Nou, niet lang, Gert. Het is al 1-0 voor PSV. Het had al 3-4-0 moeten zijn. En we zijn pas 18 minuten bezig. 1-0 tegen Volendam. Ook al bezig FC Utrecht. Pas 3 punten tegen Almere City. Dat met 1 puntje 18e staat in de Eredivisie. Is het zomeravond degradatievoetbal of is het spektakel, Ragnar Niemeyer? Nou, het zit er ergens tussenin, Gert. Twee ploegen die echt wel willen. Het staat 0-0 na 17 minuten. En zojuist dachten we, Mats Seuntjes, daar gaat hij. Dat is zijn eerste goal voor Utrecht en de 1-0. Maar er kwam een voet die hij niet had verwacht. En ik ook niet, naar de voorzet vanaf de rechterkant. En dus bleef het 0-0. En zag je iedereen balen, Ron Jans in Kluis. Zijn eerste thuiswedstrijd vandaag bij Utrecht. Straks om 9 uur RKC Waalwijk tegen Ajax. Natuurlijk interessant. En ook FC Twente tegen Heerenveen. Verder houden we het WK turnen in de gaten. En er is buitenlands voetbal met een topper in Duitsland. Om 6:30 al begonnen. Dat wil zeggen, we naderen zo'n beetje het einde van de eerste helft. Krijn Schuitenmaker, Leipzig, Bayern München. Hoe is het daar? Een minuutje of 10 nog te spelen in de eerste helft. En het is een wedstrijd waarin de nummer 4... het verschil is maar 1 punt trouwens. Nummer 4 Leipzig, ploeg van Xavi Simons, op een 2-0 voorsprong staat tegen Bayern. Een Belgisch doelpunt, Loïs Openda, met een geweldige loopactie. Hij maakte de openingsgoal en daarna was het Castello Junior, oftewel Castello Luqueba, die de 2-0 maakte voor de thuisploeg Leipzig. Dus de ploeg van Xavi Simons op een 2-0 voorsprong Bayern. Hij is eigenlijk nergens in deze wedstrijd, in deze topper in de Bundesliga. Langs de lijn is er vandaag tot 11 uur. Nou, en die PSV is heel duidelijk in de ambities. Thuiswedstrijden, snel beslissen. Ja, 25 jaar geleden, Gert, was de laatste wedstrijd van Sport 7. PSV Volendam. En de trainer toen van PSV was Dick Advocaat. En toen won PSV met de grootste overwinning ooit. Namelijk met 10-0 van dit arme Volendam. En vanavond vrees ik ook weer voor arm Volendam staat 1-0. Maar het had echt al 2-3, misschien wel 4-0 moeten zijn. Zojuist helemaal leeg doel. En dat werd net niet binnengeschoten, die bal. Nu de bal vanaf de rechterkant voor PSV via Jordan Theze. Wat wisselingen in vergelijking tot vorige week in het team van Peter Bos. Bela Kotschap speelt achterin in plaats van Ramaljo. Malik Tilman, de man die ze vorige week nog versliep, speelt in plaats van Til. En Johan Bakayoko speelt weer aan de rechterkant in plaats van Lozano. Allemaal natuurlijk ook met het oog op aanstaande dinsdag. De wedstrijd in de Champions League, een belangrijke tegen Sevilla thuis. Balbezit voor PSV. Veerman naar Bakayoko. Terug naar, nee, het was deze. Terug naar het centrum. En daar het schot van Boskagli. Oeh, foutje bijna van de keeper. Die ook al een beetje stond te kijken. Die keeper van Volendam, Mio Backhaus. Bij het schot van Noah Lang. Want dat is de maker van de goal van PSV. Zijn vierde doelpunt van dit soort seizoen. De beetje excentrieke, vreemde, maar goed kunnen voetballende jongeman van PSV. Balbezit voor Boskagli. Goeie voetballer vind ik dat toch altijd. Mooi paasoverstapje van Luc de Jong. Bal bij Bakayoko. Rand strafschopgebied. Bakayoko schiet naast. Scheelt echt weer centimeters. Daar kwam Lang ook nog in gegleden. Maar die was net iets te laat. En zo is het echt wel billen knijpen voor een hele grote uitslag voor PSV in het nadeel van Volendam. Want die Volendammers die staan erbij en kijken ernaar. Het is echt een showtje van PSV. Maar afgelopen donderdag was de medekoploper tot op aan toe. AZ ook bezig met een hele goede wedstrijd tegen Heracles. Stonden snel met 1-0 voor. En we weten het, toen werd het 1-1. Zoiets kan natuurlijk altijd gebeuren. Maar vooralsnog ziet het daar niet naar uit. De goal van Lang maakt het verschil tussen PSV en Volendam tot nu toe. Want staat 1-0. Ja, de eerste thuiswedstrijd dus voor Ron Jans in de Galgenwaard bij Utrecht tegen Almere City. Ragnar, werd hij luid toegezongen, de nieuwe trainer? Nou, een beetje geloof ik. Hij was gisteren ook jarig. En ik heb eigenlijk niet zo heel veel gehoord. Maar je zou ook kunnen denken, eerst maar even winnen. Dan word je uitgebreid toegezongen. Het is me niet opgevallen, eerlijk gezegd. En misschien zijn de mensen ook wel een beetje afwachtend geworden. Hè? Na toch een paar wat mindere jaren eigenlijk bij Utrecht. Zonder Europees voetbal. 21 minuten hebben we gevoetbald. Het staat 0-0. Romani wordt neergelegd bij Utrecht in de as van het veld. En daar komt ook de gele kaart aan voor een van die spelers van Almere City, de tegenstander. Het is de aanvoerder Damien van Brugge. Die de gele kaart dus krijgt. Trekt, het is een soort van met twee handen om de middel heen. Hij heeft een opa gehad overigens van Brugge. Die speelde hier 10 jaar lang in het eerste elftal. En hij heeft een oom Die staat wat mij betreft op de Bunnik-site. Hij had het zelf over de harde kern. Nou, dat moet dan haast wel de Bunnik-site zijn. Hij is geboren in Utrecht, maar speelt dus bij Almere City. 1 punt, je zei het al. En Almere wordt wel wat achteruit gedrongen zo halverwege de eerste helft. Er was een fase na een minuutje of 7, 8, 9. Dat Almere het initiatief een beetje leek te pakken. Toen stond Jans ook lang voor zijn dugout. Een beetje te kijken van hebben ze nou begrepen wat ik wil. Maar sindsdien is het wel wat meer vooruit gegaan. Zonder dat het echt iets heeft opgeleverd. Een kans bijna dus wat ik zei voor Seuntjes. En een schot van 5 ver naast van Jensen. Nu is die vrije trap eindelijk genomen. Dan komt die bal vanuit het middenveld. In 1 keer terecht bij Noordin Bakker. Dat is de doelman van Almere. Hij is al 18 keer gepasseerd dit seizoen. Dat is wel erg veel. In 6 wedstrijden. Zijn ploeg staat niet voor niets. Onderaan 0-0. Exact 22,5 minuut gevoetbald. Gaan we eens kijken bij Krijn Schuitenmaker. Want in Duitsland dus een buitengewoon interessante topper tussen Leipzig en Bayern München. En die verrassende 2-0 voorsprong voor de thuisclub. Ja, dat is echt een lekkere eerste helft. Tot dusver ver voor Rasenballsport Leipzig. Zoals de club voluit heet. De ploeg van Simons. Ja, geen De Ligt dus bij Bayern. Hij is geblesseerd aan de knie. Net nu dat hij 1 wedstrijd in de basis mocht starten. Laatste competitiewedstrijd vorig weekend. Is een Koreaanse medeverdediger, Kim Min-jae, en ook wel de concurrent van De Ligt. Die zag er niet goed uit bij de openingsgoal. Want het was Luis Openda die na een inworp de bal kreeg. Een mooie loopactie. En toen wist de Belg te scoren de 1-0. De oudspeler van Vitesse, die in zijn laatste seizoen bij Vitesse 19 goals maakte. Daarna naar Lens vertrok in Frankrijk. Dan maakte hij er 21. En nu staat hij op 4 in de Duitse Bundesliga bij Leipzig. Dus een mooie start van het seizoen voor hem. Simons overigens op 3. Die overigens wel bij iedere aanval zo'n beetje betrokken is. Kreeg zo even de bal bijna van Forsberg. Werd net door de verdediging van Bayern op tijd weggewerkt. Ja, die 2-0 kwam uit een hoekschop. Castello junior, 20-jarige Fransman. Die bij Olympique Lyon vandaag gekomen is. Hij maakte nadat Openda bij de tweede paal de bal keurig naar de grond kopte de 2-0. En zo komt Bayern toch echt in de problemen. De ploeg van Harry Kane, hij staat in de basis. 7 doelpunten gemaakt in de eerste 5 wedstrijden. Dat is echt een fenomeen, maar ze komen niet in het verhaal voor tot dusver. Bayern dat trouwens nog meer pech heeft. Want niet alleen De Ligt is geblesseerd, maar ook Serge Gnabry. Hij is zijn arm gebroken. 4 tot 6 weken is hij uitgeschakeld. Coman en Sané zijn wel in vorm. Gelukkig voor Thomas Tuchel en Kane natuurlijk. Maar tot dusver is er het zagrijn bij Bayern München. Zeker omdat Openda vlak na zijn openingsgoal ook nog eens even Kimmich poorte. Dat zag er niet goed uit bij Bayern. Nou, de blikken staan daarop heel erg zagrijnig. Nog 3 minuten, 2,5 minuut in te gaan in de eerste helft. Tuchel zit achterover, de coach van Bayern. 2-0 de stand voor de thuisploeg. Nou, ik ben benieuwd hoe deze wedstrijd zich gaat ontwikkelen. Maar voorlopig is het de dag van Rasenballsport Leipzig. Dat kun je zeggen met een 2-0 voorsprong tegen Bayern München. Dan gaan we iets heel anders doen. We gaan namelijk turnen in Antwerpen. Een toernooi dat geldt als een Olympisch kwalificatietoernooi. En waar Nederland zich als team in de top 12 moet turnen om zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs. Eline de Zeeuw is heel lang onderweg geweest en is uiteindelijk in Antwerpen aangekomen. Eline, goedenavond. Goedenavond, Gert. Het was een stukje rij inderdaad, hoor. Ja, nou, het valt mee, hè? Het is te doen. Het is Noord-Vlaanderen. In het sportpaleis. Precies, in dat prachtige sportpaleis. En daar kijk jij vandaag naar de kwalificaties van de mannen. Yes. En hoe is dat dan nu met Nederland, dat volgens mij nu ook bezig is zelf? Ja, dat klopt. We zitten eigenlijk precies op het goede moment in de uitzending. Want we zijn ongeveer halverwege de kwalificaties van Nederland. Nederland komt in actie in subdivisie 4. In totaal komen er 24 landen in actie tijdens dit toernooi. En zij zitten dus ongeveer halverwege. En ja, Nederland is ook halverwege de meerkamp op dit moment. Ze hebben meerdere toestellen gehad. De ringen, sprong en de brug. Nou, we gaan ze gewoon even doornemen. Dan weten jullie een beetje hoe ze ervoor staan. Op de ringen zag het er stabiel uit. Het viel ook op dat Nederland daar toch redelijk hoge uitvoeringsscores had. Een score bestaat in de turnen altijd uit een moeilijkheidsgraad. Daar krijg je de helft van de punten voor en voor de uitvoering. Nou, dus dat zag er prima uit. Ook de sprong zag er goed uit. Dat was het toestel dat daarna volgde. Op de brug begon het wat minder. Laurent de Munck die startte daar. Die maar kwam tijdens een draai in de breedte van de legger ten val. Hij kwam met zijn been op die legger. Moest uiteindelijk toch de grond op gaan zoeken. Sprong er weer op. Ging daarna verder. Deed die oefening nog eens. Maar ook daar ging het weer mis. Maar dan heb je in de kwalificaties het geluk dat elk team 5 turnsters heeft. Die 4 keer worden ingezet op een toestel, maar dat er maar 3 resultaten tellen. Dus er mag telkens een resultaat worden weggestreept. En in het geval van de brug is dat natuurlijk fijn. Want dan geldt die val van Laurent de Munck niet. En al met al staat Nederland er zo halverwege dus prima voor. Maar of die top 12 klassering gehaald gaat worden, die zo belangrijk is, dat is echt nog even afwachten. Hopelijk weten we na 6 toestellen waar het ongeveer goed voor is. En dan zal het nog weer afwachten zijn tot al die andere landen geweest zijn. Goed, dat wordt dus nog spannend voor de Nederlandse mannen. We horen jou later weer, Eline. Gaan wij terug naar Duitsland, waar Leipzig-Bayern München tegen de rust aanloopt. Krijn. Ja, extra tijd inmiddels ingegaan. Die duurt 3 minuten. En het had bijna 3-0 gestaan, Gert. Want het was Openda die in zijn eentje op weg was naar het doel. Het doel en de doelman van Bayern München. En dat is nog niet Manuel Neuer. Alhoewel hij wel weer aan het trainen is naar dat ski-ongelukje. Maand of, wat is het, inmiddels 8 geleden. Tot dusver nog steeds niet inzetbaar voor Bayern. Maar in het doel vinden we dan ook Sven Ulreich. Ja, Ulreich die zich strekte. En Openda liet zich te gemakkelijk vallen. Hij raakte hem niet. De VAR heeft er nog wel naar gekeken. Maar uiteindelijk is het geen penalty geworden. Dus staat het nog steeds 2-0. En Bayern nu op de helft van de tegenstander. In de thuisbasis, dus de Red Bull Arena in Leipzig, waar Bayern probeert de combinaties te zoeken. Probeert die mannen voorin te vinden. Nu wel een hele handige actie van Leroy Sané. Sané geeft die bal mooi mee op Laimer. En dan is daar weer Sané met het schot. En die bal die zeilt over. Mooie kans. Nou, eigenlijk misschien wel een van de weinige momenten. Het mooiste moment voor Bayern in de eerste helft. Die actie van Sané die eerst handig wegdraait tussen 2 spelers door. Onder meer Emil Forsberg. Nou, dat is een speler die niet zomaar fopt. Maar uiteindelijk dus dat schot van de speler van Bayern, van Leroy Sané. De bal zeilt over het doel heen van Blaswieg, de doelman van Leipzig. Nou, de ruststand zal ongetwijfeld 2-0 worden. Razenbalsport Leipzig op een 2-0 voorsprong. We zijn op slag van rust als het spel weer hervat wordt. PSV tegen Volendam, Andy. Ja, Gert, normaal zou Tom van Teck dan vragen. En, nog kansen gezien? Ja, heel wat. Nou, Luc de Jong had er wel één moeten maken, Andy. Zo, hey. 2 meter voor de keeper en dan vrij kunnen inkoppen. De hoek voor het uitkiezen. En hij kopt hem tegen de keeper aan. De keeper, Mio Backhaus, die pas 1 keer geslagen is. Want alleen die goal van Noah Lang staat nog op het scorebord. Maar het is echt zo'n enorm inrichtingsverkeer. Dat een echt wonder is dat het bij 1-0 staat. Nu weer Boskagli in balbezit. Met name aan de rechterkant. Bakayoko. Die krijgt me een ruimte. Dat weet je niet weten. Nu ook weer een hoogstandje van Noah Lang. Bal naar Sabari. Mooie bal terug naar Noah Lang. Noah Lang in het strafschopgebied wordt van de bal afgelopen. En dan kan er uitverdedigd worden door Milan de Haan. Een jonge, talentvolle voetballer. Maar ja, met talent alleen kom je er niet hoor. Tegen PSV. En dat blijkt ook. Want de bal is snel weer in het bezit van de rood. Met Witt en Veerman. Ja, natuurlijk ex-Volendam. En een speler die zijn hart verpand heeft aan zijn dorp. Die nu bij PSV speelt. En er geen medelijden mee heeft. Hoor, als het hier niet goed loopt voor Volendam. Want hij is gewoon goed en belangrijk voor PSV. Had de bal gepaasd. Bal aan de rechterkant via Teze. Gaat de bal over de zijlijn via een Volendam speler. Teze tikte de bal via die Volendam-speler over de zijde. En dan weer alles en iedereen op de keeper van PSV na. Op de helft van Volendam dat alleen maar aan het tegenhouden is. Nu weer een prachtige bal in de diepte. Bal voor het doel wordt weer weggewerkt. Het is slordig. Dat is het enige wat je PSV kan verwijten. Want ze hadden doelpunt na doelpunt kunnen maken. Hebben dat niet gedaan. Maar 1 keer die goal van Noah Lang. Dus staat het 1-0 voor PSV tegen Volendam. Slordig bij PSV Volendam. Welk woord zou je plakken op Utrecht Almere, Ragnar? Ja, een beetje rommelig misschien wel. Ondanks het feit bij de 0-0 stand. Na een tikkende half uur spelen. 31e minuut. Dat er wel kansen zijn geweest voor Utrecht. Dat nu terug moet. Omdat Almere gevaarlijk dreigt te worden. Via de rechterkant van het veld. Maar uiteindelijk belandt de voorzet van Floranus. Nergens. En dan is het gevaar geweken. Het is overigens Aku Jobi, niet Floranus, die die bal wilde trappen. Floranus vandaag aan de linkerkant. Het is allemaal wat anders neergezet. Een 5-mans blok. Met voor het eerst basisplaatsen voor Loïc Mbeso en Kitala in de voorhoede bij Almere. Dat nu wat langer op de helft van Utrecht is. Rechterkant Kitala. Maar Barkas is op tijd uit zijn goal. Bal is over de zijlijnen gegaan. Dat was toch wel eventjes gevaarlijk voor het Utrechtse doel. Barkas, zijn naam viel, vervangt weer Branderhorst die vorige week speelde toen Utrecht werd afgedroogd met 3-0 in Nijmegen bij NEC op zaterdagavond. We zien viergevers spelen omdat El Karouani om linksback niet fit is en Sanjan achterin voor Van der Marel. Als Utrecht buitenspel loopt aan de linkerkant. De vlag is al lang omhoog gegaan. Waarom neemt de scheidsrechter dat signaal dan niet over? Want ja, dat is toch typisch als de vlag uitgebreid de lucht ingaat en Van der Graaf niks doet. Ja, en dan zegt Alex Pastoor ook heel terecht van joh, heb je iets aan je ogen? Want er staat er daar een te vlaggen. Dat is de enige taak en dat moet je dan wel zien. Ik begrijp de boosheid. Nou ja, de ingooi voor de dugout van Almere. Het blijft 0-0. Utrecht heeft de bal na 32 minuten. Overigens moet ik wel één kans. Ja, nou, komt zo meteen na de muziek. Henry Schut bracht in 2020 een LP uit samen met Hugo Borst met de beste muziek uit de NOS Langs de Lijn. Deze had er zomaar opgekund. Phil Collins met Susudio. Ik kijk nu even op de hoes. Easy Lover staat erop van Phil Collins. Ja, dat is natuurlijk ook een goede keuze. We gaan terugblikken op Feyenoord tegen Go Ahead Eagles. Die wedstrijd werd al vanmiddag gespeeld. Aftrap was om 16:30 in de Kuip, waar Arman Afsaroglu, voordat we het over het sportieve hebben, een prachtig eerbetoon was aan de slachtoffers en al die mensen die op wat voor manier dan ook betrokken waren bij dat verschrikkelijke schietincident van eerder deze week, hè? Ja, een mooie minuut stilte die ik wel vaker heb meegemaakt in de Kuip. Maar dit was wel toch wel iets anders dan anders. Je voelde toch wel de pijn van de stad die echt wel tot in zijn ziel is geraakt door de gebeurtenissen van afgelopen week. Je zegt het goed, iedereen heeft een bepaalde band met wat er gebeurt. Dus ik woon zelf in Rotterdam, ik fietste toevallig in het centrum en ik kwam gewoon een politie-escort tegen van 6 auto's die op weg waren naar het incident. En ik denk dat heel veel mensen in het stadion ook wel een herinnering hebben of iets aan wat er gebeurd is. Dus dat was voelbaar en daarna werd er inderdaad gevoetbald. Ja, en deed Feyenoord wat het moest doen? Ja, vrij soevereine overwinning toch wel al met al. Niet met zoveel doelpunten als Feyenoord wel een beetje gewend is geraakt de afgelopen tijd. Toen waren het telkens 4 of 6. Nu waren het er maar 3. Tegen ook wel een goede tegenstander. Die Feyenoord wat beter partij bood dan, ik noem een Ajax, afgelopen week. Go Ahead deed gewoon prima in de eerste helft. Maar in de tweede helft was de tank wel leeg en wist Feyenoord uit te lopen tot 3-0. Die derde goal, dat was nog wel een mooi moment voor Jiménez, die wederom een goede wedstrijd speelde en tegen die goal aan het aanhikken was eigenlijk. Hij maakte hem. Zijn 10e van het seizoen werd ook direct daarna gewisseld, omdat Slot Ueda minuten wilde geven in aanloop naar die wedstrijd tegen Atletico in de Champions League, waar Jiménez geschorst is. En mooi wel van Slot na afloop, die zei, ik kan Ueda wel meer minuten geven, maar als je een spits hebt die zo goed in vorm is en die zo op zoek is naar zijn goal, dan ga je hem er niet afhalen. En op het moment dat hij scoorde, haalt hij hem er direct af. Ja, dat is dan toch ook wel weer slim hoe Slot dat dan doet. Ja, zeker. En tegelijkertijd ook wel ingewikkeld. Dit is het managen van een elftal waar je meer te kiezen hebt, hè? Ja, maar dat doet hij goed. Hij, Jiménez is natuurlijk je eerste spits. Dat kan ook niet anders met hoe ongelooflijk goed hij speelt. Ik denk niet, eerlijk gezegd, Gert, ik weet niet hoe dat met jou is, dat ik ooit een betere spits in een shirt van Feyenoord heb gezien dan Jiménez. Ik vind hem ongelooflijk goed. Dus dat kan je wel. Ueda moet gewoon genoegen nemen in een plek op de bank. Hij heeft te maken met een blessure bij Ivanušec. Dus worden die keuzes ook wel een beetje voor gemaakt. Nee, dat snap ik. Maar met het oog op de Champions League wil je natuurlijk eigenlijk dat de spits die dinsdag speelt ook nu gewoon genoeg minuten heeft gemaakt. En hij komt terug van een blessure. Ja. Daar was een oefenwedstrijd voor gepland, maar die kon niet doorgaan vorige week, omdat Feyenoord die klassieker de restant moest spelen. En dus had ik wel verwacht persoonlijk dat hij Ueda wat langer zou laten spelen. Maar hij kiest dan toch voor Jiménez, omdat het op langere termijn denk ik wel belangrijker voor hem is. Goed, is er verder nog iets te zeggen over deze wedstrijd wat opviel? Ik heb een deel geluisterd op de radio en nog een stukje zitten kijken. Minté speelde een goede eerste helft. Minté komt er steeds beter in. Dat is een speler met heel veel potentie die Newcastle uit Denemarken heeft opgepikt en hem heeft verhuurd aan Feyenoord. En ja, je merkt aan het begin dat hij eigenlijk geen idee had wat hij aan het doen was. Want dat voetbal van Slot, dat vergt wel een bepaalde aanpassing. En hij komt met een week komt hij daar beter in. En gaat hij het elftal beter begrijpen en vice versa. Dus ja, dat is wel een goede speler hoor. Daar heeft Feyenoord wel echt heel veel plezier en profijt van met heel veel mogelijkheden. En wat me verder opviel was de goal van Stenks. Ja, een heel atypisch Stenks doelpunt eigenlijk. Want hij oogt gretig. Hij is op zoek naar die goal, op zoek naar dat rendement. En Slot noemde het na afloop ook geen Stenks goal, maar veel meer een Gustil goal. En dat vond ik wel een mooie omschrijving. Zo'n speler die dan op het juiste moment op de juiste plek staat en heel gretig is om dat doelpunt te maken. En dat lijkt Stenks wel geleerd te hebben nu. En daarmee wordt dat nog een completere speler. En ook een speler die Feyenoord gewoon voor relatief weinig geld heel slim heeft binnengehaald. En nu toch wel best veel oplevert voor Feyenoord. Ja, het wordt interessant hè, komende week. Want natuurlijk goed beginnen thuis in de Champions League tegen Celtic na een goede periode in de Eredivisie. Kun je het ook uit in Madrid? Dat is dan de vraag. Ja, heel interessant. Want ik denk dat velen wel denken dat Feyenoord een serieuze kans heeft dit seizoen om misschien wel ver te komen in die Champions League. En dan gaat het over overwintering en misschien nog wel een rondje overleven zelfs. En dan is het wel heel interessant om nu eens te kijken hoe je het dan doet tegen een Europese topploeg, tegen Atletico Madrid. Een heel ander niveau, heel ander soort spelers. Een defensie waar je eigenlijk amper kansen tegen creëert. Een Griezmann die bijna niet te verdedigen is. Dus daar ben ik wel heel benieuwd naar. Wat Feyenoord daar tegen verzint. Ze speelden een oefenwedstrijd tegen Atletico 2 jaar geleden. En oefenen tegen Atletico is nooit echt oefenen. En toen wist Feyenoord aardig partij te bieden. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat nu gaat in Madrid. Zonder Jiménez, dus die is geschorst. Ja, nou goed, dat is allemaal voor later deze week. Dankjewel, Arman. En later deze avond gaan wij ook de reacties laten horen die jij hebt opgenomen met bijvoorbeeld Arne Slot, René Haken en Kelvin Stenks, die dus scoorden. Gaan we nu terug naar Eindhoven, naar PSV tegen FC Volendam, waar het nog steeds maar 1-0 is, Andy. Hoe kan dat nou? Ja, het is echt niet te geloven. Ik heb weer kansen en mogelijkheden gezien. De bal is al 6 keer tussen de palen geschoten. maar één keer erin. Voorbij de keeper. En dat zegt ook wel wat. Nu weer een vrije trap vanaf de rechterkant. Het is 1-0. We zitten in de 53ste minuut. PSV tegen Volendam. 80% balbezit voor PSV. Nu de bal voor het doel. Keeper zit ernaast, maar de rest zit er ook allemaal naast. En dan gaat de bal over de zijlijn aan de linkerkant van het veld. Nou, keeper heeft hem licht aangeraakt, dus is de inworp daar opvallende man. Boskagli, die goed speelt, maar is niet zo moeilijk als je al achterin speelt. En Tilman, die doet dit ook goed. Tilman, bal voor het doel. Wordt door Saibari opgepikt. Gaat naar Van 1. Oh, mooi schot, mooie heading. Daar Van Arnold ging die bal. Die schiet met links heel knap. En die bal wordt ook heel knap uit de hoek gehaald door keeper Backhaus. En ik noemde hem net al heel even, Saibari. Man die zijn contract verlengd heeft tot 2028. Geboren in Spanje, in Terrassa. En Terrassa is zeg maar een stadje vlakbij Barcelona. Een hockeybolwerk. En misschien dat hij ooit nog wel eens naar Barcelona wil. Maar ik moet zeggen, in dit PSV doet hij het ook heel erg best. De hoekschop vanaf de rechterkant komt voor het doel. Wordt weggewerkt door aanvoerder van Volendam, Damon Mirani. En gaat over de zijlijn. Wat dat betreft, al die voorzetten vanaf de rechterkant, met name van Bakayoko, zijn heel matig. Vandaar dat het maar 1-0 staat. Maar PSV zoveel sterker. Ook nu weer in de aanval. Schot van ver is van Boskagli. Bal wordt met moeite weggehaald. En daar is Duke de Jong. Oi, oi, oi. Hoog over. Nog altijd 1-0 in het voordeel van PSV tegen Volendam. Hoeveel kansen heb jij geteld, Ragnar, tot dusver? Nou, twee echte kansen voor Utrecht. En dat kan ik je rustig even vertellen. Want er was een stevige botsing waar niemand iets aan kon doen. Tussen Akuyobi van Almere City en Victor Jensen van Utrecht. Er staat nog 0-0, twee minuten voor de pauze. Ja, dat was een hele mooie diepe bal, een minuutje of 10 geleden. Vanuit het Utrechtse middenveld. Bouzaïd in de lopen gegeven van Romani. Die liet hem 1 of 2 keer stuiteren en beschoot toen maar eens om gewoon uit te halen. Waar spelers vaak zo'n bal dan terughalen. En nou, dat dwong Bakker tot een hele moeizame, maar ook wel fraaie redding. En even later was het Seuntjes die oog in oog kwam met die keeper. Ook een minuutje of 10 geleden alweer. En die Bakker zat er nog bij. Was een super redding van de Almere keeper. Dat zijn de grootste kansen geweest van de wedstrijd. Waarin Utrecht wel wat bepalender is. Maar waarin het ook een beetje in fases gaat. We spelen inmiddels een paar tellen weer. Gekopt door Flamingo. Loopt er eentje in de rug. Dat is Kitala. Van Almere City schoot zojuist een schuiver wel een paar meter naast. We hebben ook Akuyobi gezien, die schoot hem een paar meter over. Maar wel zo'n fase waarin Almere het gevoel zal krijgen. Nou, misschien is dit wel zo'n avond. We zitten inmiddels in de slotminuut van de eerste helft. En toch blijft de ploeg van Alex Pastoor heel aardig overeind. Ondanks die twee momenten die ik beschreef. En het balbezit, dat zal elkaar niet zoveel ontlopen. Zeker geen 80-20 verhouding. Zoals ik zojuist volgens mij bij Andy voorbij hoorde komen. Linkerkant van het veld voor de dugout van Jans. Utrecht is de bal daar kwijt. Overname van Almere is van korte duur. Ter Avest, een sliding. En dan mag Almere nog een keer gaan gooien. Ik verwacht dat er zometeen maximaal 2 minuutjes bij komen. Het is 0-0. Kitala in het strafschopgebied afgegeven. Dat had hem kunnen zijn, maar dat is hem niet. Kans is van Robinet. Die maakte er al eentje. Barkas glijdt naar links, duikt naar links en duwt hem uit zijn goal. Grootste kans misschien wel van de wedstrijd, maar het blijft 0-0. Almere krijgt wel een corner. Gaan we nog even terug naar Andy, waar het bijna rust is, PSV Volendam. Nee Gert, het is al rust. Oh. Zojuist op dit moment fluit hij af. En geen kansen, geen mogelijkheden meer gezien. 1 doelpunt, Noah Lang in de 12e minuut. 1-0, PSV leidt tegen Volendam. Ragnar, maak het maar vol. Hoekschop moet nog genomen worden. Daar is die bal gekopt van Brugge. De vingertoppen van Barkas. Ik weet niet of hij erin was gegaan. Misschien de lat, de bovenkant van de lat. Maar Barkas raakt hem volgens mij. Dan zou het normaal gesproken een hoekschop moeten zijn. Maar is er dan een overtreding gemaakt? Nee, hij raakt hem niet. Zie ik op mijn monitor. Ja, dan gaat hij dus via de bovenkant van de lat uiteindelijk over de goal. Ja, dat is af en toe wel handig, zo'n tv-scherm. Dan zien we het allemaal net een tikje beter. Wel een blessure bij Ter Avest. Ja, zo is Almere 2 keer heel dicht bij het openingsdoelpunt. En Almere doet het ook heel aardig. Heeft natuurlijk moeten wennen aan het niveau in de Eredivisie. Heeft spelers die daar niet of nauwelijks hebben gevoetbald. Een paar spelers die vandaag dus voor het eerst vanaf het begin erbij zijn. Mbeso en Kitala. Mis naam al een paar keer viel. Er ontbreken er ook wel een aantal hoor. Ritmeester van de Kamp. Laatst basisspeler is er onverwacht niet bij. Peña, Corin, ze zijn er allebei niet bij. En een blessure bij Ter Avest in een beetje de Liese streek. Zijn linker lies. Nou, het is bijna rust. Zullen ze nog wel even gaan kijken bij Utrecht, de medische staf, of hij nog op te lappen valt. Maar ik heb daar wel mijn twijfels over als ik het zo zie. Er staat er bovendien al eentje klaar om in te vallen ook. Die gaat er dus uit. Jans maakt nu ook het gebaar. Ter Avest, vaste rechte verdediger weer geworden na het vertrek van Kleiber. Novoa zal hem gaan vervangen. De Spanjaard die wordt gehuurd van Leipzig. Ja, dat betekent dat die extra tijd nog wel even wat langer zal gaan duren. De rust kan voor Utrecht maar beter aanbreken met een blessure en een paar dikke kansen tegen van Almere City. Dat meer en meer begint te denken aan vanavond een resultaat. Voorlopig 0-0 als we dus nog eventjes voetballen. Dan het WK turnen in Antwerpen, waar de Nederlandse mannen dus de kwalificaties afwerken in de hoop om uiteindelijk in de top 12 terecht te komen en plaatsing voor de Olympische Spelen af te dwingen. Eline, naar welk toestel zit je nu te kijken? Nou, we hebben net de rekstok gehad. Toch altijd het toestel van het spektakelturnen, moet ik zeggen. We hebben dus 4 van de 6 toestellen inmiddels achter de rug voor de Nederlanders. De mannen die net in actie kwamen, dat waren Casimir Schmid, Jordi Hagenaar en Jermaine Grunberg. Leverden daar eigenlijk allemaal een heel prima oefening af. Je zag het ook aan. Ze richtten zich eigenlijk tot dat publiek. Staken de handen omhoog. Waren tevreden dus. En Bart Durlo was de laatste die in actie kwam. Het was even geleden dat we die zagen op een internationaal toernooi. De laatste keer was in Tokio, de Olympische Spelen van 2021. Daar deed hij mee als toestelspecialist op de rekstok. Plaatste zich ook voor de rekstokfinale. Werd er toen 7e uiteindelijk, 1 na laatste. Hij besloot daarna met turnpensioen te gaan. Hij wilde weer meer van het leven gaan genieten. Ging surfen. Kwam daarna terug als coach. Maar vlak voor de zomer besefte hij zich opeens, ik ben eigenlijk nog helemaal niet klaar met dat turnen. En hij besloot te werken naar een rentree. Deed dat zo'n 3 maanden geleden op de NK. En nu staat hij hier dus weer op de WK in Antwerpen. Heel belangrijk dat hij erbij kan zijn voor het team, want hij brengt toch een brok aan ervarenheid mee. En gewoon, hij kan voor de punten zorgen die je zo hard nodig hebt. Wil je je kwalificeren voor die Olympische Spelen? Doet het goed zojuist op de rekstok. 14.100 zet hij neer. Net 9e score van de dag tot nu toe. Niet genoeg voor het halen van die finale daardoor. Daardoor moet je in de top 8 turnen. Maar het zal het team dus wel helpen richting die top 12 kwalificering. En Nederland gaat nu door naar de vloer. En ik zie net dat Jermaine Grunberg klaar is met zijn oefening. Die er goed uitzag. En ook hier steekt hij de armen weer in de lucht. Naar die Nederlanders die hier ook op de tribune zitten. Want we zeiden het al, in Antwerpen. Lekker dichtbij. En ze zijn hier om oranje toe te juichen, de mensen. Oké, dat dus straks nog weer bij jou, Eline. Dan even de ruststand in het betaalde voetbal. Bij PSV FC Volendam is het 1-0. En bij Utrecht tegen Almere City zijn ze gaan rusten met een 0-0 stand. Hey. Oh! Camila Cabello was dat met het nummer Havana. Absolutely sensational! Het buitenlands voetbal. Ja, in Nederland komen vanavond bijna alle topclubs in actie. Maar ook op de buitenlandse velden. Vandaag prachtige wedstrijden op het programma. We hebben met Krijn Schuitenmaker natuurlijk extra aandacht voor Leipzig tegen Bayern München. Tussenstand op dit moment 2-0, tweede helft zojuist begonnen. Voor al het andere buitenlands voetbal is Maarten van der Hoven aangeschoven. Maarten, met, goedenavond. Eerst maar even de blik op de Premier League. Het is onrustig bij Ajax. Maar je weet al waar ik naartoe wil. In Manchester tenminste, in een deel van Manchester. Alhoewel, nee, het is een slechte dag voor Manchester. Ja, ik wou net zeggen, ik denk dat ze misschien in Ajax, bij Ajax in Amsterdam dus al een beetje smachtend naar Manchester aan het kijken zijn. Want er komt, we lopen op de zaken vooruit. Erik ten Hag bij United zit er niet zo lekker op zijn plek. Resultaten vallen tegen. Heeft nu een wat makkelijker programma deze maand. Dus moet hij ook echt gaan winnen. En vandaag speelden ze tegen Crystal Palace. Daar wonnen ze afgelopen week door de week van in de League Cup. Maar ja, dat is toch een beetje een beter nooi. Vandaag ging het om het Echi. En dat ging niet zo lekker. Want Manchester United kwam op achterstand via wat Paul Merson, analist oud-voetballer in Engeland, dacht dat een wereldgoal was. Well, what a goal this is by Crystal Palace. They're 1-0 up. Ball gets whipped in. Into the far corner with bend. Into the top corner. It's a phenomenal... Oh, it takes a deflection. I'll take that back. It took a deflection off Darlow, off his shoulder. And I think the goalie would have got it. So take that out, goal of the season. 1-0 Palace. Ja, schot, mooi in de kruising, maar aangeraakt. Onana zag er ook niet heel gelukkig uit, moet ik zeggen, hoor. Maar dat was de 1-0 van Crystal Palace. En daar bleef het bij, helaas voor Erik ten Hag. Verloren dus, 1-0 van Crystal Palace. En dat is de slechtste seizoenstart in 34 jaar. Van de eerste 7 wedstrijden in de Premier League verloren. Ja, die poe die is terecht. En die poe die straalt er eerlijk gezegd bij Erik ten Hag zelf ook al een beetje van af. Want dit was zijn, vond ik toch wel veelzeggende reactie na afloop van die wedstrijd. Yeah, very disappointing. Of course, when you concede only 3 chances, 3 from set plays, and 1 is in, and it was so affordable. And then we were so often in their half, not only in their half, we came also in the right positions in their half, but then towards the goal, we were poor in decision making. Ja, we krijgen maar 3 kansen tegen en 1 van die 3 gaat er dan ook nog in. En verder hebben we wel heel veel de bal. We doen eigenlijk heel veel goed, alleen we komen maar niet tot kansen. En dat is de reactie die je eigenlijk al wekenlang hoort van hem. Krankzinnig veel geld geïnvesteerd. Ja, de duurste selectie van de Premier League ook. Ja, en dus een beetje van de wereld. Nou ja, precies. Dus het begint hopelozer en hopelozer te worden. Ja, en dan heb je altijd nog City om de stadseer hoog te houden. Hè. Daar kun je bijna blind van uitgaan dat die club dan wint. Maar het is een slechte dag voor Manchester. Over dure selecties gesproken. Ja, nee, kennelijk. Als je Manchester komt, dan is voetballen op deze zaterdag geen goed idee. Want Manchester City moest op bezoek bij Wolverhampton. En verloor daar ook met 2-1. En eerlijk gezegd hebben ze dat een beetje aan hun eigen trainer te danken. Guardiola, die wilde namelijk voorafgaand aan die wedstrijd gisteren al een soort compliment maken aan Wolves. Maar dat ging een beetje mis. And when you see the quality individually that they have, especially up front with Neto, with Cunha, with the Korean guy. Ja, ik kon niet op de naam komen van die Korean guy. En ik wel, dat is namelijk Hwang Hee-chan. En nou, je raadt het al, Manchester City verloor met 2-1. Ja. En die 2-1 werd natuurlijk gemaakt door die Korean guy. Daar kon Wolf zelf ook heel erg om lachen, want die teksten verschenen veel fout op internet, natuurlijk op social media, na dat doelpunt. City verliest ook. Ja. Het is wel daarmee ook wel weer spannend, hè, in de Premier League. Vorig jaar had Arsenal natuurlijk een geweldige seizoenstart. En nu zijn het eigenlijk 3 ploegen die met elkaar een beetje strijden om de koppositie, hè, na vandaag. City laten ze eventjes weer wat liggen. En dan haakt Arsenal daarbij aan, want die wonnen vandaag met 4-0. Mooi, want die Havertz maakte een doelpunt. En Havertz werd eerst voor veel geld naar Chelsea gehaald. Daar mislukte die. Toen werd hij voor veel geld naar Arsenal gehaald. Daar wachtte hij tot zijn 7e wedstrijd op zijn eerste doelpunt voor Arsenal. Maar er werd in de media al heel veel geschreven, zoals het in Engeland gaat. Miskoop, verspild geld, fans zien hem niet meer zitten. Fans van Arsenal wilden heel even duidelijk maken dat ze dat toch echt verkeerd gezien hebben. lastig te verstaan, maar 60 million down the drain. Kai Havertz scores again. Mooi is dat. Terug naar de Bundesliga, want een penalty bij jou. Ja, Harry Kane staat klaar voor Bayern München om de strafschop te gaan nemen in de 56e, 57e minuut van deze wedstrijd. Een 2-0 achterstand voor Bayern. Een uitgestoken arm van Benjamin Hendricks naar de vrije trap van Sané. De scheidsrechter liet eerst even de VAR kijken, ging toen zelf naar het scherm. Maar het was inderdaad een arm die veel te ver langs het lichaam ging. Oh, en dan is die er nog heel dichtbij, hoor. De doelman Blaswieg van Leipzig, maar die bal keurig binnengeschoten door Kane. Hij maakt zijn 8e doelpunt in de Bundesliga. En zijn 3e strafschop die hij benut. En brengt Bayern terug in de wedstrijd. 57e minuut. Kane scoort. 2-1 is de stand. En die tweede helft is nog maar net 10 minuten bezig. Dus het enig perspectief is er weer voor Bayern München. Want Harry Kane, hij scoort vanaf 11 meter. Hij is en blijft belangrijk daar. Harry Kane in Duitsland. Dankjewel, Krijn. Door met de Premier League dan. Hè. Ik zei al van, nou, City verliest dus, Arsenal haakt aan en het is weer spannend. Ook omdat Liverpool weer meedoet dit seizoen. Is nu aan het spelen tegen die andere club die ook nog meedoet bovenin. Want dat staat er nu ineens op het spel. Tottenham, Liverpool-Tottenham. Tweede helft net begonnen. Spannende wedstrijd. Zeker nadat Liverpool dat in met Cody Gakpo de beste kansen kreeg. Na 26 minuten al met 10 man kwam te staan. Jones met rood ervan af. Toen nog een afgekeurd doelpunt van Liverpool. Vervolgens Tottenham op 1-0. Maar vlak voor rust maakte Cody Gakpo de 1-1 voor Liverpool. En die bal kwam daarvoor van de voeten van Virgil van Dijk. Dus dat is een compleet Nederlands doelpunt. Tweede helft net begonnen. Nog steeds 1-1 de stand daar. En nog een paar andere wedstrijden even snel meenemen in Engeland. Aston Villa tegen Brighton. Brighton met Roberto Di Zerbi. Trainer die eigenlijk een beetje als de nieuwe toptrainer wordt gezien. Hè? Arne Slot die haalt ook veel inspiratie van hem vandaan bijvoorbeeld. Maar vandaag toch heel erg verrassend onderuit tegen Aston Villa. 6-1. Dat is echt een oorwassing geweest. En slecht nieuws voor nog Ronald Koeman nog. Want bij Newcastle deed Botman niet mee. Hij is geblesseerd. Gaat waarschijnlijk ook die Interlands niet halen. Newcastle won wel met 2-0 van Burnley. Goed. Jij blijft Tottenham Liverpool uiteraard volgen. Daar moet dus nog een helft worden gespeeld. In andere landen nog een interessante wedstrijd voor vanavond op programma. Ja, een echte topwedstrijd in Spanje hebben we. Ook al zou je dat niet meteen zeggen als je de club ziet. Nou ja, Real Madrid niet. Maar die tegenstander Girona is echt de topclub op dit moment in Spanje. Dus die wedstrijd nemen we nog even mee. Ander Duits voetbal, hè, los van Leipzig, Bayern nog. En ook in Italië kwamen de topclubs in actie. Ik heb voor later vanavond ook nog een fantastisch verhaal in Slowakije met een afscheidnemende voetballer. Echt een soort voetbalsprookje, maar die hou ik nog eventjes voor straks. De sprookjes die zijn voor tussen 10 en 11 uur, Maarten. Dat lijkt me heel verstandig. En Girona speelt dus tegen Real Madrid. Dat is het Girona van Daley Blind. Ja, en het Girona wat bovenaan staat in Spanje. Dus nou, daar staat wat op het spel. Heel leuk. Horen we straks. Dan gaan we nu naar Eline, die bij het WK turnen volgens mij de vloer inmiddels heeft gehad. Ja, dat klopt als bus. De vloer zit erop. We zagen 3 goede oefeningen van Casimir Schmid, Jordi Hagenaar en Jermaine Grunberg. Maar toen moest Bart Durlo in actie komen. Ook hier de laatste. En ik heb er net nog om geprezen dat hij de punten kan gaan binnenhalen voor het team. Maar hier ging het niet goed. Want hij kon zijn oefening op de vloer niet afmaken. Midden in een sprongenserie stopte hij er eigenlijk mee. Het leek alsof hij op het moment dat hij een dubbele schroef wilde gaan doen, bedacht van nou, dit gaat eigenlijk helemaal niet lekker. En hij maakte in plaats van die dubbele schroef een vlucht naar de grond. Het leek erop dat hij kramp in zijn voet kreeg. En het is ook niet duidelijk of hij zo meteen nog gaat starten in de voltige kwalificatie. Daarin moet hij zo meteen van start gaan. Dus dat wachten we nog even af. Of het een blessure was of kramp en dat hij nu toch door kan. Hoe dan ook weten we, we kunnen 1 resultaat steeds wegstrepen. Dus nog niks aan de hand voor Nederland. En in principe liggen ze redelijk op koers nu voor die top 12 kwalificering. Nog niet wetende wat de landen na Nederland natuurlijk gaan doen. We gaan nu verder naar het laatste toestel. Dat is de Voltige. En dat is ook gelijk een hele belangrijke. Want dat is het toestel van Laurent de Munck. Hij haalde hier het EK-zilver op in 2022. En liet afgelopen WK ook zien dat hij echt mee kan met de mondiale top. En het is straks toch afwachten wat hij hier kan laten zien. Kan hij nu weer laten zien een hele hoge score neer te zetten. Onder die druk, onder die zenuwen. Dus dat gaan we zo meteen kijken hoe dat ervoor staat. Belangrijk moment, ook voor Nederland. Want hier moeten die laatste punten binnengesprokkeld gaan worden voor die Olympische kwalificatie. Maar het gaat dus niet alleen om die Olympische kwalificatie. Ook individueel kan er dit WK gepresteerd worden. Met dus bijvoorbeeld Laurent de Munck. Dankjewel, Eline. PSV Volendam, tweede helft begonnen, Andy. En hoe? 2-0 PSV al heel snel in die tweede helft. Namelijk na anderhalve minuut. En notabene de invaller, want hij is gekomen. Guus Til, ingevallen voor Saibari. Krijgt een heerlijk balletje. En dat is echt een Tilman, ja, misschien wel visitekaartje. Want hij poorte zijn tegenstander en gaf de bal werkelijk op maat op de borst van Guus Til. Die weggelopen was bij zijn verdediger. Wat die verdediger aan het doen was, dat vraagt hij zich nog steeds af. Maar het is wel een mooie goal. Nou. Tilman, de prachtige actie met het buitenkant voetje. Heerlijk hoor, op Guus Til. En dan 2-0 voor PSV. PSV dus nu echt binnen. Ik wilde nog een heel verhaal gaan houden over AZ afgelopen donderdag. Dat toen Heracles ook nog niet voor het doel was geweest. En het 1-0 stond voor AZ. En één aanval genoeg was voor de uiteindelijke uitslag 1-1. Maar dat zal hier niet gaan gebeuren. Tilman weer in balbezit. Oh, wat heeft hij een mooie versnelling in huis. Brengt de bal naar Noah Lang aan de linkerkant. Noah Lang langs de tegenstander. Bal voor het doel. Daar komt de volgende goal. Nee, want de bal wordt met moeite uitverdedigd. Ik ben benieuwd hoeveel dit gaat worden. 2-0 na 48 minuten. Ja, en op deze manier blijft PSV dus ongeslagen in de Eredivisie. Slaat het weer een gaatje richting AZ. En Feyenoord dat zelf ook wel ogenschijnlijk gemakkelijk met 3-1 won van Go Ahead Eagles. Commentator Arman Afsaroglu vroeg trainer Arne Slot of hij dat ook zo ervaart. Nou, we moeten er wel heel veel voordoen om het gemakkelijk te laten lijken. Is dat misschien een goed antwoord op jouw vraag? Vorig seizoen was het wel telkens zo dat je zei, we winnen wedstrijden nooit makkelijk. Maar nu win je ze wel makkelijk. Ja, alhoewel ik denk ik vandaag ook nog wel wat kan aanmerken op het aantal kansen dat we niet gescoord hebben. Het was eigenlijk te lang een wedstrijd gezien de verhoudingen op het veld. En hoe ervaar je het spel van je ploeg dan? Wat is jouw oordeel daarover op de wedstrijd van vanmiddag? Ja, ik was zelf heel tevreden omdat ik totale controle en dominantie gevoeld heb. Je hebt nog wel eens als het 0-0 staat bij 1-0 dat je elk moment denkt, als die tegenstander toch een keer een counter heeft. Maar ik denk dat het ons heel goed gelukt is om ze zo goed als niet op onze helft te krijgen, laat staan in onze 16 te krijgen. En daaromheen hebben wij zeker in de tweede helft een aantal schitterende aanvallen gespeeld. En duurde het te lang voordat we dat in de score om konden zetten. Je spits maakt weer een goal. Zat er een beetje tegenaan. De hele wedstrijd speelde goed, maar maakte het doelpunt niet. Staat nu op 10. Ja, dat is een ongekend moyenne. Vind je hem ook nog steeds stappen maken? Vind je hem nog steeds beter worden, Jiménez? Ja, dat is een understatement, zou ik bijna zeggen. Dus, hoe snel gaat het? Nou goed, het tweede seizoen, vorig jaar was natuurlijk wel erg goed. Heeft natuurlijk wel heel veel gescoord. Maar ik zie een speler die gewoon elke dag nog fitter en sterker wordt. En nog steeds meer wapens aan zijn spel toevoegt. He, vorig jaar heb ik niet vaak de goal van vandaag gezien. Dat hij met zijn rug naar de situatie, Brobby-achtig zou ik bijna willen zeggen, het aanspeelpunt is. En dan vanuit de draai binnen schiet. Dus het was al een goede speler. Het wordt een spits die alleen nog maar meer wapens aan zijn spel toevoegt. Nu ga je naar een Champions League wedstrijd. Weer een heel ander niveau. Het missen van Jiménez, ja, dat je weet al heel lang dat dat zo is. Begint dat nog meer pijn te doen als je ziet hoe goed hij in zijn vel steekt op dit moment? Ja, voor ons, maar ook zeker voor hemzelf. Want als je zo goed bezig bent, wil je het natuurlijk ook heel graag op het allerhoogste niveau laten zien. En is het voor hemzelf ook hartstikke jammer dat hij niet mee kan doen. Maar dat geldt ook voor ons. Alhoewel we ook vinden dat we een hele goede andere spits hebben met Ueda. En die zal nu de kans krijgen om dat te gaan laten zien. Je gaat met hem starten. Daar kun je wel vanuit gaan, ja. Ja, de Japanner Ueda was geblesseerd, is dus weer fit. Viel ook vandaag in en zal in de wedstrijd tegen Atletico Madrid in de basis beginnen. Utrecht tegen Almere City, ook begonnen aan de tweede helft. Maar daar is het nog doelpuntloos, Ragnar. Grootste kansen voor Almere, slotfase van de eerste helft. Maar inderdaad 0-0, tweede helft, een minuut aan de gang. We zagen al voor de pauze de blessure in de laatste tellen van de eerste helft bij Ter Avest. Novoa kwam er toen niet in, maar is inmiddels het veld ingegaan. En we hebben nog een wissel gezien. Romani op de vleugel aan de rechterkant. Vervangen door Marouan Azarkan, de oudspeler van Excelsior. Ja, het is een beetje het oude Utrecht vandaag. Ron Jans krijgt nog een hoop werk, want het publiek begon te fluiten. Utrecht is niet per se dominant, creëert ook niet zo heel veel. En laten we eerlijk zijn, Utrechters hier in het stadion voelen zich toch echt beter dan het gepromoveerde Almere. Linkerkant voorzet, laag. En ja, daar moet je er wat mee doen. Viergever voor het eerst eigenlijk dat hij de achterlijn haalt. Geeft af. Maar er is niemand bij Utrecht voorin die zijn voeten tegenaan krijgt. Dat verhaal is ook wel een beetje bekend. 40 doelpunten ingeleverd met het vertrek van die Griekse spits van Van Dost. Doufikas bedoel ik natuurlijk. En nog een aantal spelers. Daar is niet echt een nummer 9 voor teruggekomen. Seuntjes moeten doen. Maar ja, dat is natuurlijk geen speler die er elk jaar even 15 intrapt. Utrecht heeft wel de bal op het middenveld. Met Flamingo gaat het naar Sanjan. Van der Marel toch zijn basisplaats kwijt bij Utrecht. Waar El Karouani bijvoorbeeld ontbreekt. En viergever linksback is. Zijn er meer hoor die er niet zijn. Booth en Toornstra. Van der Hoorn bijvoorbeeld. Iqbal, de huurling van Manchester United. Boussaïd, linkerkant, gaat richting de achterlijn. Duel daar, interessant, met Akuyobi. Ze zeggen allebei dat de tegenstander hem het laatste raakt. Maar het wordt een hoekschop voor Utrecht. Die gaat Seuntjes zo meteen trappen. Als we 3 minuten bijna aan de gang zijn in de tweede helft bij Utrecht. Almere City. Het publiek eist van Jans en de ploeg een zegen. Maar het staat 0-0. PSV, Volendam, Andy. Hier wel een Booth, die zit op de bank bij Volendam. Als ik het goed heb, het broertje van Taylor Booth. Maar die hoeft er nog niet in te komen. Heeft ook weinig nut hoor, want het staat 2-0. 8 minuten gespeeld in de tweede helft. In het voordeel dus van PSV tegen Volendam. PSV veel sterker. En dan vraag ik me af, en na zo'n eerste helft, waarin de keeper van Volendam maar liefst 6 reddingen moest verrichten. Dat zijn er al meer dan in de hele welke competitiewedstrijd dan ook tot nu toe in een hele wedstrijd. Of dan Peter Bos in de rust nog loopt te briezen en te tieren van en het is allemaal niet goed en het is allemaal niet best. Want het was maar 1-0. Maar nu staat het 2-0 door die goal van Guus Til. Balbezit voor PSV achterin. Daar is Bakayoko, die ik heel matig vind in deze wedstrijd tot nu toe. Die is de bal alweer kwijt en dan kan Volendam het overnemen. Maar het is zoeken naar iemand die vrijloopt. Nou, misschien Bilal Olcik is inderdaad gevonden aan de rechterkant. Muren, nog niet gehoord. Nee, die heeft nog geen bal gehad. Die staat nu te wachten en Olcik met de voorzet. Die komt bij Muren en Muren kopt de bal ook nog. Maar die bal gaat niet richting het doel en wordt dan wel weer opgevangen door diezelfde Robert Muren. Zijn paas is niet goed, maar ja, als je geen bal hebt gehad, dan is het even schrikken als je zo'n wit ding opeens voor je voeten krijgt. De bal gaat over de zijlijn en mag gegooid gaan worden door PSV. 54 minuten hebben we gespeeld in Eindhoven en PSV leidt soeverein, zoals het zo mooi heet, met 2-0 tegen Volendam. Het eerste uur van NOS Langs de Lijn op deze zaterdag zit er bijna op. We zijn er tot 11 uur en vanaf 9 uur nog 2 buitengewoon interessante wedstrijden in de Eredivisie. Ajax gaat op bezoek bij RKC Waalwijk en Heerenveen doet dat in Enschede bij FC Twente. Tot zometeen. NPO Radio 1. Miljoenen jaren zijn ze er al, maar toch dreigen ze nu langzaam te verdwijnen. Wij noemen ze zwemmende geraamtes. En dit is het oranje-blauw zwemmende geraamte. Minuscuul kleine kielpootkreeftjes. Hij zit slechts in een paar struikjes, ergens in hartje Rotterdam. De Zorro-sprinkhaan, een nieuwe soort voor Nederland. Verder, hoe een kikker in de Biesbos handig gebruik maakt van een waterbuffel. Dat groen op dat zwart steekt wel lekker af. De Venolijn en de column van Dolf Jansen. Morgenochtend van 7 tot 10, BNNVARA met Vroege Vogels. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Wat? Saldo ontoereikend? Is het einde van jouw maand ook altijd spannend? Geen nood. AD helpt. Tijdens de Geldmaand geven we je een maand lang tips en advies waarmee je geld verdient. Ontdek op welke toeslagen jij recht hebt en hoe je start met beleggen. Met AD haal je meer uit je portemonnee. Kijk voor alle tips op ad.nl/geld. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota vanaf slechts €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. En met private flex lease kun je al na een jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Private lease op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Ga ook all-in met Toyota Private Lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross af vanaf €249 per maand. Kijk snel op toyota.nl.

Ja, heerlijke wedstrijd. 2-2, Gert. Een prachtige aanval. En weer is het Harry Kane die eigenlijk aan de basis stond van die goal. Want hij kopte een hoekschop van Leipzig weg. Daarna was Musiala zo slim genoeg om snel te gaan counteren. Het was Sané die meeliep en die kreeg de bal. En toen was het eigenlijk 6-3. Maar Sané ronde het heel fraai af. 2-2. De ommekeer is compleet. 2-2 dus in de topper in Duitsland. Tot 11 uur NOS langs de lijn. Met ook nog de wereldkampioenschappen turnen in Antwerpen, waar het er nu zo'n beetje op zou moeten zitten voor de Nederlandse ploeg als het gaat om de kwalificatie bij de mannen, Eline. Yes, dat klopt helemaal. Het is ook een beetje stil geworden hier in de zaal. Dus je hoort ook niet veel omgevingsgeluid meer. Maar een tijdje terug klonk hier een enorm applaus in het Sportpaleis in Antwerpen. En zag ik ook veel glunderende gezichten. Want de Nederlandse mannen die denken hier, zo heb ik het idee, de Olympische kwalificatie veilig te hebben gesteld. Ze scoren met het team een totaal van 246.028. En daarmee eindigen ze net boven Oekraïne en net onder Turkije op de 8e plek op dit moment. En ik heb eigenlijk ook wel het idee dat dat zomaar eens genoeg kan zijn voor die top 12 klassering en dus Olympische deelname. Morgen komen er nog 8 landen in actie. En dat zijn dus 8 landen die er in theorie overheen kunnen gaan. Maar echt de toplanden die hebben vandaag al geturnd. Afgezien van Italië en Zwitserland die nog in actie gaan komen. Dus het is nog even afwachten. En pas morgen om 2 uur weten we het echt zeker. Haalt Nederland al dan niet de Olympische Spelen? Maar ik denk voorzichtig een beetje dat het zomaar kan gaan lukken. We weten 1 ding al wel zeker. En dat is dat Laurent de Munck hier volgend weekend niet in de finales van het WK turnen op voltige staat. Hij zette een goede oefening neer. Het was prima, 14.466. Maar in dit veld, waar echt ja, toch gescoord had moeten worden richting die 15, is het gewoon niet genoeg voor een top 8 klassering. Hij wordt op dit moment 9e. Komen nog een aantal turners in actie, maar we gaan hem dus niet meer in actie zien tijdens dit WK. De benen die gingen net wat van elkaar. Hij moest af en toe ook wat bijdrukken op dat voltige paard, of zoals ze het hier noemen, de paard met de bogen. En ja, dan is het gewoon niet genoeg. Helaas voor Laurent de Munck. Hopelijk krijgt hij op die Olympische Spelen nog een kans om het te laten te zien. Wie wel nog een kans maakt op het turnen van de finale, dat is Casimir Schmid. Hij staat op dit moment 15e in de meerkamp. En hoewel er dus nog wat turners in actie moeten gaan komen, is de top 24 goed genoeg om in de meerkampfinale mee te mogen turnen. Dus ja, ik denk dat ik zo meteen in de mixzone waar ik zo naartoe ga, veel tevreden mannen gaan zien als het gaat om die teamprestatie. Goed, dan horen we die gesprekken met die tevreden mannen later vanavond in deze uitzending. Dankjewel, Eline. PSV Volendam. Het is 2-0, het wachten is op de derde en die... Ja, dit is niet te geloven. Echt niet te geloven dat die bal er nog niet een keertje of 6-7 in heeft gelegen bij Volendam. En nog maar 2 keer, want ook zojuist weer 3 grote kansen. En het publiek roept maar Luc, Luc, Luc, want Luc de Jonker willen ze laten scoren. Wil die zelfs medespelers ook, maar zelf lukt het niet. Nu weer een aanval van PSV, de ene na de andere. En ik moet zeggen, Benan Issa Banamar... Benamar, dat is een verdediger van Volendam. Die kreeg volkomen terecht de gele kaart. En die had zo'n een uitdrukking in zijn gezicht richting de scheidsrechter en een weggooigebaar. Dat ik dacht van, joh, geef hem alsjeblieft zijn tweede. Want de respectloze manier waarop deze jongen met zijn scheidsrechter, die toch ook voor hem staat te fluiten, omgaat. Dat is echt onverantwoordelijk, vind ik eigenlijk. Als ik kijk naar jonge jongens die ook naar dit voetbal kijken en dat morgen waarschijnlijk op de velden zullen gaan nadoen. Balbezit voor Tilman. Het positieve van deze wedstrijd is Tilman, want hij speelt heel goed. Nu gaat de bal de diepte in naar Bakayoko. Bakayoko alleen richting de keeper. Bal voor het doel. En komt die bal bij Noah Lang terecht, want hij is achter Luc de Jong. Noah Lang op de rand van het strafschopgebied. En dan gaat het via Brian Plat over de zijlijn. Ja, zo gaat het maar heen en weer. Nou ja, meer heen dan weer, want het is alleen maar PSV dat in de aanval gaat. 65,5 minuut gespeeld. Inworp PSV genomen op Veerman. Terug naar Lang. Lang kijkt en loopt er iemand vrij? Ja, natuurlijk. Want ik heb nog een paar keer nageteld. Maar het zijn er echt net zoveel als bij Volendam. 11-11. Bal voor Bakayoko aan de rechterkant. Speelt de bal weer terug naar die uitstekende centrale verdediger Armel Belakotschap. Dat is een prettige verrassing dit seizoen bij PSV. Zoals de meeste PSV'ers dat zijn. PSV speelt goed. Staat 2-0 voor tegen Volendam. Ik zie af en toe een wat brutaler Almere City, Ragnar, tegen Utrecht. Ja, je zit ook waarschijnlijk te kijken naar de overtreding van Kitala. Ja, de kans die daarvoor was. Ja, zeker een schot gezien van invaller Kathleen. Ze komen weer hoor. En die Kitala, linkerkant voorzet. Eerste paal gepakt door Barkas. Maar ja, het is heel fysiek hoor, af en toe. Spelers die tegen elkaar aanlopen. Die elkaar ondersteboven lopen. Die elkaar eens een flinke por geven. En zojuist dus, want dat wilde ik nog zeggen, die Kitala. Die half van achteren komt invliegen bij Jensen met geel op zak. Je ziet een aantal mensen in het stadion opspringen bij de 0-0 stand. Hè, na 62 minuten, dat maar gezegd is. Mensen opspringen en denken, is dat geen rood? Nou, dat was het na het zien van de herhaling niet. Maar geel had best gekund. En dat had betekend dat Almere een half uur met een man minder had moeten spelen. Interessant is het. Het is redelijk gelijk opgaand. En Almere doet echt zijn best om hier met een vechtwedstrijd met een resultaat weg te komen. Bouzaïd naar het gras. Floralis er met de ballen vandoor. Er is wat veranderd achterin bij de ploeg uit Almere. Want daar is Van Brugge verdwenen, de aanvoerder uit het veld. En die Kathleen, die we al een keer zagen schieten, Fransman ook al, is gekomen. Daar komt nu alsnog het geel en het rood. Ja, je kon er een beetje op wachten. Het houdt een keer op en daar gaat dan toch die nummer 11, die Kitala, nee, Novoa. Het is even voor mij nu onduidelijk. Novoa heeft hem denk ik gekregen. Ja. Die invaller van Utrecht, twee keer geel. Nou, dat krijgt hij dan razendsnel voor elkaar. Binnen 18 minuten heeft hij twee keer geel te pakken. En kan Utrecht dus verder met een man minder waar je zojuist nog dacht aan Almere. Ja, volgens mij is die Kitala bij het duel betrokken. Nee, Kathleen, hij grijpt hem in zijn rug. Nu kan ik het pas echt een keer goed zien. Ja, en dan steekt hij zijn handen in de lucht van ja, is dit niks? Ja, de scheidsrechter vindt het inderdaad. Geel voor Novoa. Ja, dat is echt een paar minuten dus na die vorige gele kaart die hij had gekregen. En dit is een tik voor Utrecht dat het toch al niet makkelijk heeft in deze wedstrijd. Dat bovendien ziet dat er ook nog een vrije trap gaat komen voor Almere vanaf de linkerkant. Koopmeiners, nou bij de tweede paal bijna Barbet. Een van de vele Fransen bij Almere en een van de vele Fransen op het veld. Nou, dit is leuker en spannender en steeds een beetje gekker aan het worden. 0-0 na 65 minuten en Utrecht dus met een man minder na het vertrek van invaller Novoa. De slotfase bij Leipzig-Bayern München. 2-0 was het, 2-2 is het, Krijn. Ja, die wedstrijd is echt gekanteld, want in de eerste helft was Bayern helemaal nergens. En het ging misschien wel in de gedachten bij de spelers, bij de fans van Bayern. Toch even terug naar 12 augustus, de Duitse Supercup. Toen won Leipzig met 3-0 in die Supercup, die alle drie de doelpunten werden gemaakt door Dani Olmo. Spanjaard, die op het middenveld opereert bij Leipzig, maar die er nu niet bij is, want hij is geblesseerd. En die toen dus drie doelpunten voor zijn rekening nam, waardoor Leipzig de Supercup won en Bayern met lege handen achterbleef. In de tweede helft is het wel veel beter gaan draaien. Rafael Guerreiro is in de ploeg gekomen voor de goal. En voor de penalty van Kane had hij al een keer een kansje. Schoot hij naast. Ook de Fransman Matistel is in de ploeg gekomen. En Matistel die zo even trouwens geel heeft gekregen. Maar het valt vooral op dat Sané in de tweede helft heel goed speelt. Achterin is het nu de Koreaan Kim die de bal breed geeft. Bayern gaat op jacht naar het derde doelpunt. Dat is zeker in deze fase van de wedstrijd. En dan moet je jezelf ook belonen als je goed speelt, maar voorlopig is dat nog niet het geval voor de ploeg van Thomas Tuchel. Nu wel Bayern weer met Konrad Laimer, de Oostenrijker aan de rechterkant van het veld. Laimer gaat die de achterlijn halen, dat doet hij uitstekend. Maar het is Leipzig dat de bal weet weg te werken. In de eerste helft Leipzig dat speelde gedisciplineerd. Dat Bayern de wil op wist te leggen. Ik zag de term in de Duitse media als een ijskoude machinerie speelde voorbij komen. En dat was het eigenlijk wel een beetje. Want Bayern was behoorlijk kansloos in de eerste helft. Maar in de tweede helft ziet het er allemaal anders uit voor de koploper. Of althans, de ploeg die als koploper deze speelronde inging. Want inmiddels, als we deze stand als uitgangspositie nemen, virtueel is Bayern de nummer 3 en moet het Leverkusen en Stuttgart boven zich dulden. Dus dat is wel een heel spannende ontwikkeling in de Bundesliga, waarin het dicht bij elkaar ligt dus in de kop van de Bundesliga. Bal werd voorgegeven door Rafael Guerreiro. Nu is daar weer Sané die de bal heeft. En Sané krijgt de bal dan niet bij die Frans Mantel, die daar in de 16 opereerde. Ja, net niet goed de bal voor de voeten van de Fransman gespeeld. Maar Bayern is op jacht naar de 3-2. Dat is duidelijk. Ze hebben daar nog een minuut of 5 plus extra tijd voor. Op het moment dat Harry Kane in balbezit is, gaat hij nog vallen? Die 3-2 voor Bayern? Of is het toch Leipzig dat profiteert? In ieder geval is het spannend in Leipzig in de Red Bull Arena bij die stand van 2-2. ya no me quiere. Y eso es lo que más me hiere. Que tengo la camisa negra y una pena que me duele. Mal parece que solo me quedé. Y fue pura todita tu mentira. Qué maldita mala suerte la mía. Que aquel día te encontré por beber del veneno. Cama, cama, baby, te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto. Pa' enterrártelo cuando quieras, mamita. ¡Fuera! Tu amor no me interesa. Lo que ayer me supo a gloria, hoy me sabe a pura. Miércoles por la tarde y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas. Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta. Mal parece que solo me quedé. Y fue pura todita tu mentira. Qué maldita mala suerte la mía. Que aquel día te encontré por beber. Het was Juanes met La Camisa Negra. Ruilen we in voor Eindhoven. Wat is er aan de hand bij PSV Volendam, Andy? Het zou zomaar spannend kunnen worden, want Zeefuik gaat alleen door en wordt even aangetikt door Boskagli. En dus een penalty voor Volendam bij een 2-0 stand. En ik heb het al eerder gezegd, afgelopen donderdag stond AZ soeverein voor tegen Heracles, maar gaf het toch nog weg omdat ze een doelpunt tegenkregen. Nu staat het 2-0. Voor PSV. Maar mag Volendam een penalty gaan nemen. En wie gaat dat doen? De nummer 17, Calvin Twicht, gaat dat proberen te verzilveren. Benitez op de doellijn. De aanloop van Twicht. Ah, mooi genomen. Half hoog, kansloze keeper. En zo is het 2-1. We hebben al vier wissels gezien aan de kant van Volendam. Onder andere Zach Booth is gekomen. Ik zei het al, broertje van Taylor Booth van FC Utrecht. Kijken of die nog wat kan gaan doen in een mogelijk alles of niet slotoffensief van Volendam. Want vorige week stonden ze ook 2-0 achter. Toen tegen Heracles en werd het uiteindelijk 2-2. Ik zeg niet dat het een logisch gevolg is van deze 2-1. Maar het zou zomaar kunnen, want we hebben nog een kwartier plus extra tijd. Met balbezit voor PSV. 2-1 de stand dus in het voordeel van de Eindhovenaren. Die mogelijk vanavond rustig kunnen gaan kijken hoe Ajax het gaat doen. Alhoewel, is Ajax wel een concurrent? Ik denk het eigenlijk niet. Meer van Volendam. En Volendam heeft bijna de bal te pakken aan de rechterkant van het veld. Maar de bal gaat over de zijlijn. En dan mag Van Aanholt gooien. Wat kreeg die een enorme kans. En maakte die echt een hele lusteloze indruk toen hij alleen op de keeper afging. En zo simpel die bal inleverde bij diezelfde keeper. Die het goed doet hoor, Mio Bakhuis. Maar ja, als je heel veel ballen tegenover je krijgt, dan kun je uitgroeien tot man of the match. En dat is met Bakhuis het geval. Noah Lang, mooie bewegingen, de mooie bewegingen. Bal voor het doel. Daar staat geen Luc de Jong meer, maar Pepi krijgt de bal niet. En dan is het Van Aanholt die de bal oppikt en hem aan deze geeft aan de rechterkant. Pepi ingevallen dus voor Luc de Jong. Waarschijnlijk ook met het oog op Sevilla aanstaande dinsdag. Bal naar de rechterkant. Waar Bakayoko niet in balbezit komt. En de bal half weggewerkt wordt. Door wie was dat? Dat is de invaller Johnson. Die half wegwerkt, maar niet goed genoeg. Maar dan gaat de bal over de achterlijn. En mag Volendam een doeltrap gaan nemen? Volendam heeft weer een klein beetje hoop. Het is weinig hoor. Maar goed, het is 2-1 in het voordeel van PSV tegen datzelfde Volendam. De 10 van Utrecht tegen de 11 van Almere, Ragnar. Ja, het wegsturen van Novoa. Hectisch de vorige bijdrage. Nog een minuutje of 17. 0 tegen 0 staat het. Hij kreeg in 4 minuten tijd 2 gele kaarten. Als invaller in de rust gekomen voor de geblesseerde Ter Aves. Ja, dit is mooi. Van Azarkan, maar toch ingeleverd op het middenveld door Utrecht. En Floranus voor Almere aan de rechterkant. Nou, nog een keer Floranus. Goede combinatie met Robinet, de Fransman. Barkas twijfelt. En dan gaat de bal toch voorbij de goal van Utrecht. En loopt hij aan de linkerkant van het veld over de zijlijn. Wel als laatste geraakt door Utrecht. Almere gooit. En Almere wil hier vandaag een resultaat zien weg te halen. Dat zou ook zomaar kunnen. Speelt natuurlijk het elftal van Alex Pastoor met een mannetje meer. Maar de ploeg maakt echt stappen in de Eredivisie. En ik denk de intensiteit. De bal wordt nu wat rondgespeeld met Peer Koopmeiners die de diepte kiest. Van de Madel ingevallen kopt hem weg. Zou Hansen aanvaller van Almere kunnen schieten? Scheidsrechter loopt in de weg. Nou, overkant uit de tweede lijn wil het niet met Barbet. Dan aan de rechterkant. Ja, Utrecht wordt echt vastgepind rond het eigen strafschopgebied. Nu met Akuyobi en vervolgens aan de rechterkant Raif van La Parra. Akuyobi van La Parra miste met zijn linker op de rand van het 5 meter gebied. Maar dan weer heel makkelijk door Jensen bezorgd blijft Floranus. En zo heeft Almere die bal terug. Ja, dit is niet echt lekker van Koopmeiners, maar wel weggekopt goed. Zo een paar meter voor de middenlijn door Barbet. Fransman met een baardje achterin spelend bij Almere. En Almere, ja, dat die ploeg fel is, dat is wel duidelijk. En ik denk de felheid die het publiek hier ziet, die zou je eigenlijk van Utrecht verwachten. Vechten voor elke meter, erin vliegen, de aanval kiezen. Roy Jans heeft nog veel werk te verzetten. Aan de andere kant hebben we ook 2 schoten gezien. Die hadden er zomaar in gekund van Utrecht van afstand. Nou, 75e minuut. Daar komen ze nog een keer, die van Almere. Maar de voorzet is niet goed. Het blijft 0 tegen 0. Go Ahead Eagles had een pittige week met eerste uitwedstrijd tegen PSV. En vandaag die in Rotterdam tegen Feyenoord. En Go Ahead verloor deze wedstrijd ook met 3 tegen 1. Arman Afsaroglu wilde van trainer René Haken weten wat hij van deze week heeft geleerd. Ja, uiteindelijk zal het nog wel behoorlijk veel leren als we de wedstrijd terug gaan zien, denk ik. Maar ja, deze wedstrijd heeft ons, zoals minuten binnen schiet, geleerd dat we denk ik eerste helft goed in de wedstrijd konden blijven. Ondanks dat we ver terug moesten. En dat Feyenoord ook duidelijk bovenliggend was. En ja, dan is het doodzonde dat je dat redelijk goed doet, dat je toch vlak voor rust die 1-0 tegenkrijgt. Want ja, dan hoop je toch op dat je toch met die 0-0 de rust in kunt gaan. Wat geef je je ploeg nou mee een paar dagen na zo'n wedstrijd in Eindhoven tegen ook een hele sterke tegenstander die je verliest? Dan ga je naar de Kuip. Hoe bereid je een ploeg daarop voor? Nou, om ze in beelden te laten zien van hoe Feyenoord het anders doet dan PSV. Hè, en dan weer kijken van hoe kunnen we daar van onze eigen speelwijze onze dingen in doen. In druk zetten, maar ook in het opbouwen. Weet het niet van tevoren van ja, hoe gaat Feyenoord druk zetten? Gaan ze dat met 2 spitsen doen? Doen ze dat met 1 spits? Ja, en daar proberen op te anticiperen. Ja, en dat heb ik vandaag gezien, dat we dat vrij goed deden. Maar wel tot een metertje of 15 over de middenlijn. Maar toch wel met een aantal goede mogelijkheden. Jullie maken ook nog een goal. Dan is het wel een wedstrijd waar je ook wel genoeg positieve dingen uit kunt halen, lijkt mij. Ja, absoluut. En die heb ik ook, en wij ook laten zien vanuit de wedstrijd tegen PSV. En als je dat vandaag ziet, zeker aan de bal, dat we daarin denk ik nog veel meer lef hebben getoond als tegen PSV. Meer naar voren hebben kunnen doen. Ja, natuurlijk de hele grote kansen zijn uitgebleven, maar wel een goal kunnen maken. Dat is denk ik heel positief voor ons. En je hebt de 2 sterkste ploegen van Nederland in een paar dagen tijd in actie gezien. Wie wordt de kampioen? Ja, het zal een hete strijd worden, denk ik. En om nou daar een absolute voorspelling op te doen. Ja, ik denk voor mij, als ik heel snel naar die 2 ploegen kijk, dan speelt Feyenoord wat makkelijker, vind ik. Maar of dat uiteindelijk ook zal leiden tot een kampioenschap, daar kan ik me niet aan wagen. Hij heeft gelijk ook, René Haken. Waarom zou hij dat ook, zo'n voorspelling doen? Ondertussen wordt er nog steeds gevoetbald in Duitsland. Ik zag een bijna dodelijke counter, Krijn, bij Leipzig tegen Bayern München. Ja, geweldige bal van Xavi Simons. Die de bal gaf door de as van het veld aan Benjamin Šeško. Ingevallen, die speler, 20-jarige Sloveen. Die bij het andere filiaal speelde van Red Bull bij Salzburg. Maakte daar vorig seizoen 16 doelpunten. En die had daar bijna nog de 3-2 kunnen maken. Dat gebeurde niet omdat de doelman van Bayern, Oerijtje, het uitstekend deed. Die anticipeerde heel erg goed. Daarvoor een kans van Choupo-Moting. Een loopzuivere bal die de 16 werd ingespeeld door Harry Kane. Het blijft toch een genot om te kijken naar Harry Kane. Hoe hij dat deed. Maar de kopbal was net niet hard genoeg, net niet op maat genoeg. En dus was die weer gepakt door doelman Blaswieg. Dus beide ploegen kregen kansen, moet ik zeggen, in de slotfase van het duel. Want de scheidsrechter, en dat is Marco Fritz, heeft gefloten voor het einde van de wedstrijd. Kansloos eerste helft voor Bayern. In de tweede helft een heel stuk beter. Ja, en in de herhaling wordt die bal van Xavi Simons nog een keer te zien gebracht. In het stadion is die ook te zien. Waarbij Leipzig toch een geweldige kans kreeg met Benjamin Šeško. Maar de doelman van Bayern voorkwam een derde doelpunt voor Leipzig. Bayern speelt dus gelijk. Laat punten liggen. Is de nummer 3 in de Bundesliga. Leverkusen en Stuttgart staan daar nog boven. En Leipzig vinden we terug op een vijfde plaats. Kortom, het ligt allemaal heel dicht bij elkaar. Maar het publiek heeft, ja, zeker de neutrale toeschouwers, hebben genoten van een prachtige wedstrijd. De ommekeer van Bayern. De penalty van Harry Kane. En uiteindelijk de 2-2 van Sané. Simons, goede wedstrijd gespeeld voor Leipzig. Maar zijn ploeg heeft dus niet twee keer op rij gewonnen van Bayern. Wat ze in de Supercup wel deden, kregen ze vandaag niet voor elkaar. 2-2 in Leipzig. Dankjewel, Krijn. Ja, komt er nog een ommekeer? Hoe ongeloofwaardig ook bij PSV tegen Volendam, Andy. Ja, 2-1 de stand in het voordeel van de Eindhovenaren. En als ik je vertel dat PSV 28 keer een schot richting het doel van keeper Mio Backhaus heeft gegeven. 14 keer echt op doel. En Volendam 1 keer, die penalty. Ja. Dat is niet te geloven. Maar gaat nu een briefje rond, zie ik, bij Volendam. Een briefje? Ja, een briefje. Oh. Waar denk ik een wijziging op staat. Ja, alles of niets, olé olé. Precies. De bal, vrije trap, die komt voor het doel, wordt overgekopt door Volendam. Overgekopt door Brian Platt. En ik zag zojuist, ja, het is echt waar. Oh, ik zie het, een briefje in de handen van de aanvoerder, Mirani. En de trainer die aan de kant loopt te roepen. Ragnar! Ik zeg net tegen mijn buurvrouw, het enige wat nog ontbreekt is een goal van Almere. Nou, daar is hij. 10 minuten voor tijd. Utrecht-Almere is 0-1. En je voelde het aankomen. De goal komt van Robinette. Er staan er 3 werkelijk vrij voor de goal van Utrecht. Als Almere aanvalt via de rechterkant. Ja, wat is hij blij. Het is zijn tweede goal van het seizoen voor deze Fransman. Een uitgebreid cv heeft hij niet. En dat geldt voor veel spelers van Almere. Maar de ploeg vecht voor elke meter. Het elftal gaat ervoor. Goed het overzicht bewaard op het middenveld. En dan de bal naar de rechterkant. Voorzet komt van Akuyobi, denk ik. En dan Robinet. Ja, niemand die hem dekt. Barkas op de lijn kan ook niks doen. En dan is het dus raak naar die voorzet vanaf de flank. Ja, Utrecht roept het over zichzelf af. Het voetbalt niet goed. Het gaat er niet genoeg voor. Het soepel voetbal, dat zie ik gewoon opnieuw niet. De problemen zitten echt diep. Dit doet terugdenken aan de tijd van Silberbauer. Nou, Ron Jans is een hele andere trainer. Die begon heel vrolijk met een mooie overwinning bij Heracles van 1-3. Dit is zijn eerste thuiswedstrijd. Nu moet zijn ploeg met 9 minuten op de klok in de achtervolging gaan. En zie je op het middenveld Bosdokan. Weggehaald met het hoofd op de rand van het strafschopgebied door Almere. Loïc Mbesso, diepte gekozen. Daar gaat Van La Parra. Nou, Sanjan is ook vrij snel. Die kan hem terugspelen op zijn keeper, op Barkas. Richting de middenlijn getrapt, richting Jensen. Dat is ook zo'n speler die zie ik al wekenlang rondrennen op het veld. Maar geen idee waar die staat en geen idee wat die allemaal van plan is. Maakte laatst ook nog een goal, zowaar, in die wedstrijd tegen Heracles. Boussaïd vond ik wel dwingend vandaag. Die had een paar mooie ballen, maar die is er al een tijdje uit aan de kant van Utrecht. Ja, het zou toch wel wat zijn. Je staat al 16e. Almere kan er bij een overwinning gewoon overheen. Nou, sensatie hangt in de lucht. 2 ballen in het veld. Kortom, er gaat nog veel gebeuren. Er gebeurt van alles. Het is naar die goal van Robinet. Almere dat leidt. 8 minuten nog. En dan gaan we terug naar Andy. PSV Volendam. Ja, ik hoor dat in Flevoland auto's al toeterend door de straten rijden. Het is balbezit voor PSV. Gaat het ook voor Volendam gebeuren? Want het kan zomaar. Het is 2-1 voor PSV. Dat wel. En PSV heeft gewisseld. We zagen dat Benitez, dat wilde ik net gaan vertellen voordat Almere wist te scoren, dat Benitez zelfs aan het tijdrekken was, de keeper van PSV. Nu balbezit aan de rechterkant met Bakayoko. Speelt hem naar Teze. Teze met de voorzet richting tweede paal. Goeie bal, maar daar is de keeper weer. Mio Bakhuis die de bal uit de lucht plukt. Bakhuis heet de man en hem snel naar voren geeft. Dat briefje, dat moet wat omzettingen hebben gegeven. En ik probeer te zien wat het is. De belangrijkste is dat Damon Mirani, de aanvoerder, zo'n beetje in de spits is gaan lopen. En dus voor de eventuele gelijkmaker moet gaan zorgen. Balbezit voor PSV via invaller Ramaljo, die de bal naar voren heeft gespeeld. En nu een overtreding. Ja, daar gaat Benamar. Ik zei al, hij had al een tweede gele kaart verdiend. En krijgt hem nu in dat minzame glimlachje richting de scheidsrechter. Daar, verschrikkelijk. Terecht de rode kaart. Twee keer geel voor Benamar. Die mist de komende wedstrijden. Staat nog altijd 2-1. Absolutely sensational. Het buitenlands voetbal. Ja, het buitenlands voetbal. Dan zijn we, Duitsland hebben we natuurlijk zitten kijken naar Bayern München. Dat met 2-2 gelijk speelt tegen Leipzig. En dat betekent dat we een andere koploper hebben daar. Ja, dat zijn we niet gewend, hè, dat Bayern niet bovenaan staat in Duitsland. Het begin is hetzelfde, Gert, want het is niet Bayern, maar Bayer. Leverkusen wel te verstaan. Die zijn de lijstaanvoerder in Duitsland, staan bovenaan. Omdat zij eigenlijk een foutloos begin hebben van de competitie. Ook vandaag weer gewonnen, eigenlijk redelijk eenvoudig, van Mainz met 3-0. Mainz dat trouwens heel slecht gaat. En ook nog een beetje geholpen, Bayern, door een Nederlander. Een Nederlands doelpunt namelijk bij Leverkusen en het was niet Frimpong. Der ist flink und der hat die Übersicht und schiert ihn in die Mitte und dann das Eigentor. Sepp van den Berg mit dem 1-0 für Leverkusen, wenn ihr so möchtet. Sepp van den Berg, spelend bij Mainz tegenwoordig, ja, gleed eigenlijk in een poging die bal naast te schieten, maar hij schoot hem binnen. En dus was dat de 1-0 voor Bayer Leverkusen, dat met 3-0 won. Zij zijn de koploper in Duitsland. En Mainz daar recht tegenover staat echt pijnlijk onderaan. Redelijk kansloos zelfs. Vorig jaar heel goed gedaan, maar nu al in de problemen in Duitsland. Zij staan stijf onderaan in de Bundesliga. Ja, en dan Stuttgart is dan de verrassende nummer 2. Ja, nou, dat is misschien nog een grotere verrassing dan Leverkusen. Want Leverkusen deed het vorig jaar ook al leuk. Maar Stuttgart was eigenlijk toch wel een redelijke laagvlieger vorig jaar. Dit jaar doen ze het heel goed. Bijna alle wedstrijden gewonnen op eentje na tot nu toe. En ook vandaag was het gewoon weer raak. Tegen, moet ik heel even spieken, tegen Köln. Tegen Köln, ja, precies, heel goed. En dat begon heel moeizaam allemaal. Ze hebben daar Girassi in de spits staan. Die scoort aan de lopende band, maar vandaag even niet. Totdat Oendaf in mocht vallen. Ja, dat is een speler die een beetje, die kwam dit jaar van Brighton. Een beetje gefrustreerd dat hij niet zoveel minuten mocht maken. Nou, vandaag ook weer als invallig. Maar wel heel belangrijk met 2 doelpunten. 2-0 overwinning op Köln. En daardoor Stuttgart de grootste verrassing tot nu toe. Daarna pas Bayern. Dat dus met 2-2 gelijk speelde tegen Leipzig vandaag. Ja, gaan we van Duitsland naar Spanje. Daar stond dus een topper op het programma. Al denk je dat niet op voorhand als je het affiche bespreekt. Girona, Real Madrid. Toch fantastisch, hè? Ja, Girona. Mooi. Het sprookje als, daar. Zeker, Girona als koploper die wedstrijd in. Ploeg van Daley Blind, hè, en onder andere Savio. Die kwam niet zo lekker uit de verf bij PSV vorig jaar, maar speelt daar nu heel goed bij Girona. En daardoor stond Girona bovenaan. Kreeg het Real Madrid op bezoek. En ja, het is allemaal leuk als je Savio en Daley Blind hebt, maar Real Madrid heeft Jude Bellingham, en dat is een jongen die hard op weg is om de beste voetballer van de wereld te worden. Volgens Gary Neville wordt het de beste Engelse voetballer in de historie. Engelse, oké. Okay. Maar vandaag liet hij maar weer eventjes zien wat hij allemaal in huis heeft. Hij gaf de assist bij de 1-0 van Real Madrid met buitenkant voet rechts eventjes voorgetrokken, schitterend. Maakte daarna ook nog zelf uiteindelijk de 3-0 en dat was ook de eindstand. 3-0 overwinning voor Real Madrid. Dat de koppositie overneemt. Beetje lelijk einde van de wedstrijd nog. Beetje opstootjes. Nacho met rood van het veld af bij Real. Ja, een beetje lelijk einde eigenlijk. Desondanks. Real koploper, maar Girona nog steeds knap derde. En daar mogen ze ook hartstikke trots op zijn, denk ik. Ja, en Barcelona 1 puntje maar achter Real Madrid. Hè, in de stand na 8 gespeelde wedstrijden. En gisteren al gewonnen. Ja, tot slot. In het wielrennen kennen we het beeld van de renner die te vroeg juicht. daar heb jij nu een voetbalvariant van. Ja, ik ben heel benieuwd. Champions League gewijs hou ik toch ook een beetje de tegenstanders van Nederland in de gaten. Zo ook Celtic, dat vandaag op bezoek ging bij Motherwell in Schotland. En ze scoorde heel laat, Celtic. Moeizame wedstrijd, 87 minuut 1-0. Toen maakte in de 92e minuut Motherwell gelijk. En die fans van Motherwell gingen helemaal uit het dak. Braken zeg maar over de tribunes heen. Gingen het veld op, stonden te joelen naar de Celtic fans. En dat moet je natuurlijk nooit doen, want dan zul je altijd zien dat een paar minuten later alsnog de 2-1 voor Celtic erin vloog. Het beeld daarna was prachtig, want toen hadden al die supporters heel erg spijt van hun actie een paar minuten eerder. Die zaten gewoon met schaamrood op de kaken terug op de tribune. Precies. Celtic wint alsnog van Motherwell. Ook al was het met moeite, maar op het veld gaan als de wedstrijd nog niet voorbij is. Nee, precies. Niet te vroeg juichen. Dankjewel, Maarten. PSV Volendam, het is gewoon weer een wedstrijd geworden. Ook al is het 11 tegen 10, Andy. Jongen, wat een kansen. Nu Peppi die hem mist. Daarvoor een schot van Vertessen. Allemaal invallers op de vuisten van keeper Mio Backhuis. En we zitten echt aan dik 30, 35 mogelijkheden qua schoten richting het doel van Volendam. En het staat nog altijd maar 2-1 in het voordeel van PSV. Inderdaad 10 man nadat Benamar zijn tweede terecht de gele kaart kreeg. En dat was vanwege een overtreding op Peppi. Nu gaat de bal naar voren. We zitten in de extra tijd die in totaal 5 minuten duurt. En waar 3 minuten van voorbij is. En balbezit voor PSV. Eventjes Ramaljo. Zo. Komt er even ingevlogen. Maar hij heeft wel de bal bij Peppi gekregen. De Amerikaan. Peppi de bal naar buiten. Naar Bakayoko. Is dat buitenspel? Nee, volgens nog niet. Maar je weet nooit wat er na afloop van deze aanval nog kan gaan gebeuren. Guus stil. Bal voor. Bal wordt tot hoekschop verwerkt door Ragnar. Goal van Raïf van La Parra. Het wordt in de voorlaatste minuut ook nog 2-0 voor Almere. Dat zijn allereerste zegen gaat boeken in de Eredivisie. En als het een beetje mee zit, Utrecht ook nog eens een keer naar plek 17 gaat duwen. Nu is het 16e. Ja, het is een bal van dichtbij. Goed werk van Hansen, geblesseerd geweest. Maar terug bij de ploeg. En Jansen, ja, die zit starend in zijn dugout. Net als Rob Penders, zijn assistent. Het is echt een zegen die Almere toekomt. Een vrije trap, daar begint het mee. Bal gaat naar de linkerkant van het veld. De actie daar, de actie naar binnen toe. En dan mooi uitgevoetbald. Achterlijn gehaald en voorgetrokken. La Parra, Raïf van La Parra kan hem binnenwerken. Een afgang werkelijk voor Utrecht. Hier is het 2-0 voor Almere. Nou, dat voelt ook voor jou, denk ik, Andy, als een zegen. Hè? Ach, man, wat de... Ja, enorm feest. Geweldig. Echt fantastisch. Als inwoner van Flevoland ben je trots, hè? Uiteraard. Ja, uiteraard. In Dronten ook. Iedereen de straat op. En het is echt geweldig. Ja, ik hoop dat je nog thuis kan komen. Ik denk het met alle drukte. Ja, dat wordt een gekkenhuis. Maar wat betekent dat? Dat Volendam naar de laatste plaats gaat. Want die gaan hoogstwaarschijnlijk verliezen. We zitten in de laatste minuut. De inworp voor PSV op de helft van de PSV zelf. Dus iedereen zet de PSV'ers vast. De 10 Volendammers tegen de 11 van PSV. En wat heeft PSV er dan laten liggen om hier een prachtige, mooie, grote uitslag neer te zetten? Gaat het publiek niet tevreden naar huis? Een bal in het gezicht van wie is dat? Van Twicht, de man die een penalty wist te benutten. Want PSV kwam heel makkelijk op 1-0 via Noah Lang. En vlak naar rust op 2-0 via Guus Stil, de invaller. Maar dan, ja, al die kansen. Echt een stuk of 20 heb ik er wel gezien. Die gaan er maar niet in. En dan wordt het nog 2-1 in de 75ste minuut. Het is dat Benamar zo dom is om zijn tweede gele kaart te pakken. Anders had het misschien nog wel een groter probleem geworden. Even nu 9 man voor Volendam. Omdat Twicht aan de zijkant geholpen moet worden. En de inworp naar Peppi gaat. Peppi speelt de bal naar Tilman. Dan komt de volgende kans en die gaat daar wel in. In de allerlaatste seconde van deze wedstrijd is het Tilman die een goede wedstrijd speelt. De Amerikaan die dan eindelijk 3-1 scoort voor PSV. Maar eigenlijk is dat niet zo goed. Als je ziet naar het aantal kansen dat PSV heeft gehad. PSV gaat gewoon winnen met 3-1. Maar als ik kijk naar de bank, naar Stijn Schaars en naar Rob Maas, die naast Peter Bos zitten, is dit geen juichmomentje. Want het had al lang 3, 4, 5, 6, 7-1 moeten zijn. Het wordt uiteindelijk 3-1 in de allerlaatste seconde van deze wedstrijd. Via Tilman die zijn doelpuntje meepikt. Het is zijn tweede van dit seizoen. Dus ook voor PSV. Het is wel zijn debuut in de basis waarin hij scoort. Leuk voor de Amerikaan. Leuk voor PSV. Nu dinsdag Sevilla. Want PSV wint met 3-1 van Volendam. En morgen verplicht oefenen op afronden, stel ik voor. Moesten wij vroeger ook altijd. Niet dat het wat hielp, maar toch. Utrecht tegen Almere City. Ja, het gaat echt gebeuren. De eerste overwinning voor Almere. Dat kan niet meer mis, Ragnar. Nee, 2 minuten van de 4 minuten extra tijd zitten erop. En er zitten er veel hoor uit Almere. Ja, het is niet zo ver natuurlijk naar Utrecht. Stukje A27 in je bent. Maar er zitten honderden mensen. En die vieren groot feest. Wapperen daar met grote vlaggen. De bal wordt nog eens neergelegd voor een doeltrap door de Noordin Bakker. Robinet en Raif van La Parra zijn de doelpuntenmakers. En als ze het iets slimmer hadden aangepakt, hadden ze zojuist in de counter ook nog wel 0-3 kunnen maken. Ja, Utrecht wordt echt op zijn nummer gezet. En het is echt pijnlijk om naar te kijken dat Almere hier in de tweede helft het initiatief heeft gegrepen. Nadat Utrecht nog wat scherper uit de kleedkamer kwam. Natuurlijk lang met de 10 man. Maar de teamgeest en de strijdlust, ja, die bevallen me heel erg goed aan de kant van Almere. Dat leidt best wel tot een rijtje gele kaarten hoor. Koopmeiners zojuist nog. Kitala heeft geel gehad. En Besso kreeg al vrij snel in de wedstrijd de geelman van de assist bij de eerste goal. Ja, daar ligt er opeens weer eentje. Het is de hele avond al een fysiek duel. Scheidsrechter gaat eventjes kijken. Edwin van der Graaf. Maar wat een avond voor Almere City. Gepromoveerd. Laatste uitzegen was bij Emmen. Het was de wedstrijd waarin de promotie werd veiliggesteld op 11 juni. Jorg Smeets was een van de doelpuntenmakers. Nou, speelt nu bij Emmen. Waarom ik dat heb opgeschreven, geen idee. Maar het staat in de aantekeningen. Nou, dan neem je het af en toe een keer mee, kennelijk. Wacht op die vrije trap die Almere nog gaat krijgen. En die gaat de doelman voor zijn rekening nemen. Bakker 1 of 2 keer heel belangrijk. Want laten we niet vergeten dat Seuntjes 2 keer oog in oog met hem kwam. En eerst op de keeper schoot, later naast prikte onder druk van die keeper. Nou, hier is nog een keer Duivenstein ingevallen in het strafschopgebied van Utrecht. Buitenkantje voet gegeven, heel brutaal naar Hansen. Maar daar zit Utrecht dan tussen. Ja, Utrecht gaat naar Volendam volgende week vrijdag. Een echt degradatieduel. Ik zou bijna zeggen een degradatiekraker aanstaande vrijdagavond. En Almere ontvangt RKC, speelt tegen NEC. Ja, dit is de fase om punten te pakken. Komt die derde goal er nog? Dat is de vraag. De 4 minuten extra tijd zijn voorbij. En Utrecht, dat gaat een fluitconcert zometeen te horen krijgen. Dat was er al bij de rust. Dat gaan we zometeen nog een keer krijgen. Nou, bal nog eens weggehaald door Flamingo. En dan denk ik dat het wel een klein beetje voorbij is. Zeker als Almere overneemt op het middenveld. En scheidsrechter laat nog eventjes spelen. Nou ja, waarom ook niet? Bal gaat naar Floranus rechterkant. Terug naar die keeper. Veel te weinig heeft hij te doen gehad, Bakker. De kansen zijn er nauwelijks geweest voor Utrecht. Een paar lange ballen waar hele gevaarlijke momenten uit ontstonden. Maar uitgespeelde kansen echt te weinig. Nou, daar is het gefluit. Daar is de nederlaag voor Utrecht. Of moet je zeggen, de zege voor Almere. Laten we het positief zeggen. Almere wint zijn eerste wedstrijd in de Eredivisie. Leeg gespeeld, verdiende zege. Doelpuntenmakers Robinet en Van La Parra. 4 punten voor Almere nu. En Utrecht blijft staan op 3 uit 7 wedstrijden. En weer verliest het onder leiding van Ron Jans. Jij en ik wisten het al, Gert. Ja. Het is geen tovenaar. Zeker niet. Een klap zal hard aankomen daar in Utrecht. Dankjewel, Ragnar. Horen straks de reacties. Dan onder meer natuurlijk ook Ron Jans over de nederlaag. En Alex Pastoor over de eerste zege van Almere in de Eredivisie. Gaan we nu naar wielrennen. Primoz Roglic vertrekt bij Jumbo-Visma. Dat bevestigde de Sloveen vlak voor aanvang van de Italiaanse koers, de Ronde van Emilie. There's a lot of talk about the future of Jumbo Visma, about your future too. What can you tell us and what's your state of mind at the moment? Yeah, nothing. I mean, I can just definitely confirm, yes, that I believe the team. But we want to tell all the details to wear after the races that I do. Ja, hij zegt hier dus tegen een verslaggever: ik bevestig inderdaad dat ik vertrek, maar de details van mijn vertrek, en dan met name natuurlijk de toekomstige wielenploeg van Primoz Roglic, dat ga ik pas vertellen aan het eind van het seizoen. Ja, hij kwam in 2016 bij Jumbo-Visma, maakte de opmars mee en bezorgde de formatie grote successen. Het vertrek weerhield hem er in ieder geval van om in een sterke kopgroep. Weerhield hem er niet van om in een sterke kopgroep als eerste over de streep te komen. Ah, wat zit er nog kracht op bij deze Sloveen? voor de ploeg van Jumbo-Visma. Gaat hij op die manier de Giro dell'Emilia naar zijn hand zetten voor de derde keer? Of komt Pogacar er nog voorbij? Nee, nee, nee. Primoz Roglic gaat hier de puntjes op de i zetten. Of is daar nog Pogacar op komst? Hij kijkt en hij wint. Voor de derde keer wint Primoz Roglic de ronde van Emilia. En Pogacar wordt tweede. En Yates wordt derde. Het vertrek van Roglic is het zoveelste hoofdstuk in het wonderlijke boek over de mogelijke fusie van Jumbo-Visma met Soudal Quickstep. Ja, die geruchtenmolen die kwam afgelopen zondagavond op gang na een bericht van Wielerflits, waarin de fusie tussen de twee grootmachten in het wielrennen werd genoemd. Min of meer werd aangekondigd. Het is geen geheim dat Jumbo-Visma al geruime tijd is op zoek naar een hoofdsponsor. Die zou inmiddels zijn gevonden in het Amerikaanse Amazon. Nou, we gaan erover spreken met Raymond Kerkhoffs, de man die verantwoordelijk was voor die primeur bij Wielenflits. Raymond, goedenavond. Goedenavond. Ja, hoe is jouw wielenweek geweest? Ik kan me voorstellen dat het een beetje druk was. Nou, ik denk dat de hele wielerwereld op zijn kop is gezet door dit geluid. Ik heb alleen maar gehoord dat alle ploegmanagers zijn gebeld, dat zo ongeveer alle zaakwaarnemers, alle ploegen die nu eigenlijk bezig zijn om hun selecties, maar ook hun personeel voor 2024 in orde te maken. Ja, die denken nu van we moeten toch nog een paar plekken vrijhouden, want misschien komen er toch nog interessante renners vrij op de markt. Ja, eigenlijk de complete wielerwereld is op zijn kop gezet door deze fusieverhalen. Ja, en dan breekt dus die donderdag aan. En dan blijkt er dus een nieuwe sponsor te zijn voor Jumbo-Visma. Hè, dat Jumbo, supermarktketen, heeft aangekondigd in ieder geval eind 2024 sowieso uit de wielersport te vertrekken. Is dat dan ook weer een gamechanger? Een nieuwe sponsor, een grote ook met behoorlijk wat geld? Ja, ik vind het moeilijk om daarover te oordelen. Ik denk dat in verband met de gesprekken die zijn ingezet op de laatste zaterdag van de Tour de France, en dat nog steeds de intentie ook is bij Jumbo-Visma om Soudal als nieuwe naamsponsor, of als eerste sponsor tot het Visma-Soudal wordt, of als tweede sponsor Soudal-Visma, naar binnen te halen. En tot Amazon, totdat er eigenlijk wel een kleinere sponsor gaat zijn. Naar kleiner in de zin van, ik hoor wel bedragen van 8 à 9 miljoen euro die zij gaan betalen. Maar niet tot het de titelsponsor zou zijn. En met Amazon willen ze vooral heel veel zaken gaan opzetten. Weer documentaires achter de schermen, merchandising. Ja, Amazon biedt weer echt hele nieuwe mogelijkheden om een andere kant van de topsport te laten zien. Ja, en dan is er altijd het wachten op de column van Patrick Lefevre in het Nieuwsblad, hè? Want dan wordt pas echt duidelijk wat zijn kant van het verhaal is. Tenminste, ja, daar mag je van uitgaan, want hij heeft dat zelf laten optekenen. De teambaas van Soudal Quickstep. Wat is nu zijn verhaal? Ja, zijn verhaal is dat hij bevestigt dat vanaf de Tour de France dat er gesprekken zijn. En dat er eigenlijk een letter of intentie is ondertekend door beide partijen om te gaan werken aan een fusieploeg. Maar tot het voor hem afgelopen week één grote verrassing was dat Amazon in één keer als grotere sponsor gepresenteerd werd door Jumbo-Visma. En dat hij zich eigenlijk afvraagt van, gaat die hele fusie nu nog wel door? Ik zet er een beetje vraagtekens achter. Wij als wielerwereld kijken vooral naar Patrick Lefevre. Maar Lefevre die heeft nog maar 20% van de aandelen van zijn eigen ploeg. 80% van die aandelen zijn de laatste 10 jaar al in handen van de Tsjechische miljardair Zdeněk Bakala. Ja, en ik denk dat dat ook, en dat begrijp ik van iedereen, dat dat de contactpersoon van Jumbo-Visma is, ja, in deze is de hele onderhandelingen. Ja, ja. En ja, Patrick Lefevre staat toch een beetje buitenspel in dit hele verhaal. Kun jij mij nou eens uitleggen, hè? Want ik lees het. Maar ik verbaas me er toch ook wel een beetje over. Want als je nou de allerbeste wielenploeg van de wereld bent, dan ben je interessant, zou ik zeggen, voor grote bedrijven om in te stappen. Dan zou je er toch in moeten slagen om een grote sponsor te vinden. Waarom zou je dan met een traditioneel Belgische, weliswaar een hele succesvolle, maar toch een traditioneel Belgische ploeg in zee willen gaan? Waar in Nederland zeg maar de wetenschap zo ongeveer de boventoon voert bij Jumbo-Visma. Kun je dat niet zeggen van Soudal Quickstep, toch? Nee, qua cultuur zijn het echt twee totaal verschillende type ploegen. Ja, toen ik het ook hoorde, dacht ik van, hey, dit is een 1 april grap. Maar ja, april ligt al een tijdje achter ons. En als je dan verder erin gaat verdiepen, dan kom je eigenlijk maar tot 1 conclusie. Dit toont eigenlijk wel een beetje de armoede van de wielersport aan. Hm. We zitten eigenlijk al vanaf de Tour de France dat we 3 ploegen continu met elkaar in verband worden gebracht met het zoeken naar nieuwe sponsoren, nieuwe renners. Tijdens de Tour de France hadden we het gerucht dat Ineos, en dan met name de eigenaar van Ineos, Jim Radcliffe, een Britse miljardair, bezig zou zijn om de ploeg van Lefebvre over te nemen. Dat is ook het startsignaal eigenlijk geweest voor Jumbo-Visma om de gesprekken met Zdenek Bakala over die ploeg van Lefebvre ook aan te gaan. Ja, en dan heb je inderdaad, Jumbo-Visma is de beste ploeg de laatste 2 jaren met afstand. Ja, de 3 grote rondes dit jaar gewonnen. Ja, dan ga je ervan uit, die moeten heel makkelijk een sponsor kunnen vinden. Ja, en als je de laatste 20 jaar teruggaat, dan is de ploeg van Patrick Lefebvre continu een van de beste ploegen. Ja, hoe kan het nou in godsnaam dat die ploegen niet zelfstandig verder kunnen? Waarom die eigenlijk naar overnames zitten te kijken, naar fusies? Ja, dan kom je maar tot 1 conclusie. Dit is de armoede toch van de wielersport. En eigenlijk heb ik daar de afgelopen weken natuurlijk heel veel over nagedacht. Maar als je mondiaal gaat kijken, dan hoort het wielrennen, ja, dat is de 15e, 16e sport qua tv-cijfers, qua opbrengsten van tv-rechten. En dan is de wielrennen te vergelijken met sporten als judo en handbal. Nou, we weten topwielrenners. Tadej Pogacar verdient 6 miljoen. Evenepoel die zit op 3 miljoen. Wout van Aert zit op 3 miljoen. Ja, dit soort bedragen horen we niet bij judoka en horen we ook niet tot handballers die verdienen. Nee. Dus misschien moeten we ons ook wel eens een beetje de vraag gaan stellen, is het wel nog normaal dat de topwielrenners deze grote bedragen gaan kijken, als je ze dus vergelijkt met de mondiale sporten? Ja, ja, en, ja. Ik snap wat je zegt, maar in, nou zeg even West-Europa, Spanje, Italië, Frankrijk, België, Nederland, nou, een beetje Engeland, is wielrennen natuurlijk wel echt een hele grote sport. Veel groter dan judo is. En dus zou je zeggen, ja, maar van, dan praat je dus over 8 landen wereldwijd. Ja, hè? Ja, dat snap ik. Maar dan zou je, ja, Jumbo heeft toch enorm geprofiteerd van het succes van de schaats- en wielersport. Hebben hun nek uitgestoken, maar dat heeft ze toch ook voldoende opgeleverd? Ja, absoluut. Maar als je bijvoorbeeld gaat kijken hoe het model van Jumbo in elkaar zat. Jumbo bracht natuurlijk een heel essentieel bedrag in. Maar er werd ook heel veel naar binnen gebracht door leveranciers en partners van hun. Ja. Zoals Heineken, Unilever, Campina, Gorillas. Dus wat dat betreft was dat ook niet een model tot er 15 tot 20 miljoen vanuit Jumbo werd gesponsord. En dat zijn wel de bedragen waar Richard Plugge op het ogenblik naar op zoek is. Ja, om de ploeg op het niveau te houden waar de ploeg nu op zit, dan heb je zoveel geld nodig. Ja, absoluut. En dat is ook nodig, want als je gaat kijken de laatste jaren, net zoals bij alle andere sporten, komt er heel veel geld uit het Midden-Oosten. De zogenaamde oliedollars, zoals we dat noemen. Ja. UAE Emirates is de bekende ploeg van Tadej Pogacar. Je hebt Bahrein Victorious. Alula, een kleine regio in Saudi-Arabië, die is al een grote sponsor in de Australische ploeg Jayco. Ja, en die drijven de salarissen ook nog verder op. Ja. Hoe gaat dit aflopen? Je hebt geen glazen bol, maar waar neigt jouw gevoel naar? Ik denk dat het een beetje meer en meer gaat het ernaar uitzien dat het een overname van Jumbo-Visma wordt van de beste renners van Soudal Quickstep. En dan denk ik met name aan Remco Evenepoel en Specialized, hun fietsfabrikant. Ik denk dat die mee gaan overstappen naar Jumbo-Visma. Een echte fusie zal het niet worden. Daarvoor zijn de cultuurverschillen ook te groot. En denk ik dat op het ogenblik de machtspositie van Jumbo-Visma dat dit seizoen ook iets te groot is. Maar ja, wat gaat er met de rest dan van die ploeg van Patrick Lefebvre gebeuren? Daar ben ik ook heel benieuwd naar. Ja, er zijn heel veel vragen, maar ik denk dat er ook net zoveel probleemstukken nog zijn voor de mensen achter de tekentafel om ze op te lossen. Het wordt een interessante periode die nu gaat aanbreken, nu het seizoen er zo ongeveer op zit. Dankjewel Raymond Kerkhofs, en jij blijft dat zonder twijfel vanuit Wielenflits zeer nadrukkelijk volgen. Fijn dat je even in de uitzending was. Gaan wij terug naar het voetbal. Zometeen gaat namelijk beginnen RKC Waalwijk tegen Ajax. Chris Wobbe is onze commentator bij die wedstrijd. Chris, met een opvallende terugkeer. Nou ja, opvallende, een terugkeer, laat ik het zo zeggen. Bij Ajax in de ploeg, hè? Ja, zeker weten. Er zijn sowieso meerdere wijzigingen hoor bij Ajax. Deze kelderkraker RKC op de 13e plek. Ajax een treetje lager. En ook een punt minder. 5 in totaal. Nou, het verhaal is bekend natuurlijk bij Ajax. De club staat in brand, is vaak gezegd. Nou, niet letterlijk gelukkig, maar wel figuurlijk. Er is zoveel onrust en vooral ook binnen de lijnen. De laatste 5 wedstrijden niet gewonnen. De laatste 3 duels, alle competities, 10 tegendoelpunten. En zo kunnen we nog wel statistieken opnoemen die echt Ajax onwaardig zijn. Volgens de volgers in ieder geval. Maar ja, wat is dan de realiteit dat de 11 van Ajax toch weer dus gewijzigd zijn? Een terugkeer, je zei het ook al. Nou, laten we maar beginnen bij de man tussen de palen. Dat is natuurlijk Gorter. Die is hetzelfde. Rens, hij start als rechtsback. Het centrum in de verdediging wordt gevormd door een Kroaat en een Argentijn. Opvallend hoor. Schoutalo start. Nou, dat is geen nieuws. Maar Avila, de man van Antwerp, hij start als linker centrale verdediger. En Hato daardoor naar de linksbackpositie verkast. Berghuis, hij verkast naar de positie van aanvallende middenvelder. Nu achter Brobby in zijn rug. Silvano Vos en Kenneth Taylor. Forbes verkast naar de rechterzijde van Bergwijn. Hij is er weer bij. En dat is waarschijnlijk de herintrede waar je op doelde, Gert. Hij start aan de linkerkant. En RKC is gewoon lekker. RKC ongewijzigd in Waalwijk. Het heeft gewonnen van Twente. Daarvoor al gewonnen van Vitesse. Weg omhoog ingeslagen. En nu Ajax op bezoek. Maar zelden zal de thuisploeg zo hebben uitgekeken naar deze confrontatie natuurlijk. De allesbeslissende confrontatie, denk ik, over de toekomst van Marie Stijn. Maar goed, dat is speculeren natuurlijk met de druk op de trainer. Is immens. Hetzelfde kan gezegd worden over de rest van de club natuurlijk. Ajax moet het vandaag gaan waarmaken. RKC mag. Zometeen RKC Ajax. En zometeen gaat ook beginnen Twente tegen Heerenveen. Ja, daar ligt de druk, denk ik, Jan-Vincent van Zuiden. Vooral bij de bezoekers, hè? En dan met name bij de trainer. Ja, exact. We hoorden net Chris Robben zeggen. Stijn onder druk bij Ajax. Van Wonderen onder druk bij Heerenveen. Want 4 keer op rij verloren. En met name vorige week thuis tegen Excelsior. Een wedstrijd waarin het helemaal misging. Want er zat helemaal niks in de ploeg van Kees van Wonderen. Ja, die moeten zich echt gaan revancheren tegen Twente. Dat uitstekend draait. Op de 4e plek staat. Thuis bijvoorbeeld al 21 duels op rij. Ongeslagen is hier in de Grolsvesten. Waar de dreunende muziek nu even een beetje wordt gedempt. Wat fijn is voor de commentator. Ik snap het. Wat fijn is ook voor de verstaanbaarheid natuurlijk. Maar ja, de druk is groot. Zeker voor Kees van Wonderen. Hij heeft zijn elftal weer wat omgegooid. Er staat Pelle van Amersfoort in de spits. En de 2 spelers die voor een kleine 3 miljoen zijn gehaald als spits. Carlos Bak en Nicolaescu zitten allebei op de bank. We gaan eens kijken wat dat oplevert hier bij Twente tegen Heerenveen. En wat vind je van de DJ bij de NOS? Dat is lekkere muziek, hè, die wij draaien. Ja, zeker, zeker. Langs de lijn altijd goede muziek. Goed zo. NPO Radio 1. Veel mensen met financiële problemen leven onder het sociaal minimum. Je weet niet meer hoe je eruit komt gewoon. Je ziet geen uitweg meer. Er is een landelijk telefoonnummer waar je advies kunt vragen. Als ik direct 2 weken zonder geld zit en ik ga hun bellen en hun gaan zitten... ja, maar dan moet u... ja, maar dan heb ik nog steeds geen eten. Van advies kun je niet eten, maar binnenkort krijgen 600 mensen... €150 per maand extra, bij wijze van proef. Mensen mogen helemaal zelf bepalen wat ze ermee gaan doen. Wat werkt in de schuldhulp? Advies... of geld op NPO Radio 1. Morgenavond om 7 uur bij KRO-NCRV in Pointer. Wie luistert, weet meer. Suzuki is als meest betrouwbaar beoordeeld door de Consumentenbond. Dus of je nou korte ritten of lange tochten maakt, navigeert over strak asfalt of over ruig terrein, het kan met vertrouwen. Suzuki. Serious about fun. Wij schetsen het model. U bepaalt het design en comfort. Want of u nu kiest voor stof of zacht leder. Bij Meubelzorg stelt u zelf uw eigen relax fortuin samen. Zodat ook u kan zeggen... relax. In een fortuin van Meubelzorg. Let's go! De stoere Suzuki Vitara. Rijd deze hybride SUV nu zelf en ontvang tijdelijk €1500 inruilvoordeel. Of ontdek de vrijheid van flexlease op suzuki.nl. Vraag nu de gratis brochure aan van Meubelzorg en ontdek alle modellen. Ga naar meubelzorg.nl. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota vanaf slechts €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. En met private flex lease kun je al na een jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Private lease op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18+, speel bewust. Ga ook all-in met Toyota Private Lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross al vanaf €249 per maand. Kijk snel op toyota.nl. NPO Radio 1. 9 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Voor de familie van twee slachtoffers van de schietpartijen in Rotterdam is meer dan €70.000 ingezameld. Met dat geld worden de begrafenissen betaald van de moeder en dochter die donderdag omkwamen. Kennissen van de twee begonnen gisteren met de actie. De familieleden zeggen dat ze intens verdrietig zijn door het overlijden van twee volstrekt onschuldige mensen. Het zorgt voor een zwart gat in onze harten, staat in hun verklaring. De familie heeft veel vragen over hoe de schietpartij kon gebeuren. Ook binnen het Erasmus MC heerst verslagenheid. Daar kwam donderdag een arts van 43 om het leven. Bij het ouderlijk huis van een zedenverdachte uit Kerkrade in Limburg zijn twee keer vernielingen aangericht. Gisteren werden bij de moeder van de verdachte een baksteen en vuurwerk naar binnen gegooid. In juni was het ook al raak en werd er een raam vernield. De man van 19 wordt verdacht van meerdere zedendelicten. Hij zit in voorarrest. De familie wil aangifte doen van de vernieling. En dan in de Verenigde Staten verstrijkt om middernacht Amerikaanse tijd een belangrijke deadline. De begroting voor het nieuwe fiscale jaar moet dan door het parlement zijn goedgekeurd. Gebeurt dat niet, dan krijgt de VS te maken met een government shutdown. Een groot deel van de federale regering wordt dan stilgelegd totdat er een deal is over de begroting. Die lijkt ver weg doordat een aantal conservatieve parlementsleden weigert om de plannen goed te keuren. Zij sturen juist aan op een shutdown om hun eisen ingewilligd te krijgen. Feyenoord heeft opnieuw een overwinning geboekt in de Kuip. De Rotterdammers wonnen met 3-1 van Go Ahead Eagles. Voor en tijdens de wedstrijd werd er stilgestaan bij de slachtoffers van de schietpartijen in de stad. De spelers van Feyenoord kwamen met rouwbonden het veld op. En ook hielden ze een minuut lang stilte om de drie slachtoffers te herdenken. Na 12 minuten zongen de ruim 47.000 supporters het lied You'll Never Walk Alone. Dan het weer, vooral in het zuiden en midden van het land opklaringen. Verder naar het noorden toe wolkenvelden en kans op regen. De temperatuur daalt naar een graad of 14. Morgen in het noorden eerst bewolking en wat regen. Op andere plekken geregeld zon, maar ook bewolking. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Wil je alles weten over de nieuwste managementboeken en over de auteurs die ze schrijven? Lees dan ons online magazine, boordevol informatie. Ga naar managementboek.nl/magazine. Geen vertraging, wel vertragen. Want het vakantiegevoel is dichterbij dan je denkt. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Ik ben Ramona. Sinds ik gestopt ben met roken, hou ik meer geld over om leuke dingen te doen. Doe ook mee en ga naar stoptober.nl. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18+, speel bewust. Goedenavond. PSV won vanavond voor de 7e keer op een rij in de competitie. Nu met 2-1 van FC Volendam. Ajax hoopt pas de tweede overwinning binnen te halen. Dat moet dan gebeuren in de uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk. De wedstrijd is inmiddels begonnen. Chris Wobbe. Ja, vierde minuut in Waalwijk. Al 3 corners gezien voor RKC. Een van die hoekschoppen levert er zelfs een kans op voor Cleonice. Maar die stond buitenspel. 0-0 in Waalwijk bij RKC Ajax. Feyenoord is de nummer 2 in de Eredivisie na de 3-1 overwinning op Go Ahead Eagles. Maar Twente kan daar vanavond bij een overwinning thuis tegen Heerenveen aan voorbij. Jan-Vincent van Zuiden. Na 4 minuten staat het nog 0-0, maar ook hier al 3 corners voor FC Twente. Dat sterk is begonnen. Sam Stijn kreeg de beste kans, maar Andries Noppert die pakte de bal. Laten we hopen dat het net zo'n spektakel wordt als vorig jaar, want toen werd het hier in Enschede 3-3. We blikken terug natuurlijk op de wedstrijden die al zijn gespeeld. Zo ook op de overwinning met 2-0 van Almere City op bezoek bij FC Utrecht. RKC tegen Ajax. Chris. 5e minuut, Berghuis op de grond op de helft van RKC. Werd toch behoorlijk geraakt in het persoonlijk duel. Vrij trap is voor Ajax. Halverwege de helft van RKC. Echt een meter of, nou, ik denk wel 35 van het doel. Eerste moment eigenlijk dat Ajax zich meldt op de helft van RKC. Dat dus aardig begon. Kans kreeg via Cleonice, maar die stond buitenspel en raakte de bal ook nog eens verkeerd. Vrij trap genomen. Gaat naar de tweede paal. Wordt er teruggelegd met het hoofd. En het schot dan van Forbes met buitenkant links. Maar schoot de bal wat meer in de grond. En daardoor verloor de bal wat aan kracht. Dit was het eerste schotje van Ajax. Dat nu weer in balbezit is via Berghuis aan de rechterkant van het veld. Vlak voor de middenlijn. Berghuis temporiseert even, staat nu dus als aanvallende middenvelder geposteerd. En dan gaat de bal via Silvano Vos naar Avila, Avila naar Schoutalo. Schoutalo nu naar Berghuis. Berghuis kijkt naar Forbes die ontsnapt is. Balletje gaat binnen door, maar het is Aaron Meijers namens RKC die goed oplet. En via Roemeratu wil RKC ontsnappen op het middenveld. Daar staat Schoutalo, ver naar voren toe gekomen. En dus Ajax weer meteen in balbezit. En dat gebeurt allemaal weer op de helft van RKC. Bergwijn aan de buitenkant naar Hato. Hij dus als linksback wil graag naar binnen toe komen. Legt dan terug op Avila. De Argentijn kwam dus over van Royal Antwerp. Daar won hij het dubbel. Onder leiding natuurlijk van Mark van Bommel. Ging voor 8 miljoen naar Ajax. Een toptransfer. Hij vandaag jarig en hij vandaag een basisspeler dus als linker centrale verdediger. Weer een wijziging in de formatie van Maurice Stijn die maar liefst 27 spelers al heeft gebruikt in de eerste wedstrijden van het seizoen. Een record, want dat is nog nooit voorgekomen in de eerste 6 wedstrijden van een club in de Eredivisie en al zoveel spelers gebruiken. Stijn is zoekende, Ajax is zoekende, wel in balbezit. Avila nu naar voren toe, 10 meter over de middenlijn, wil inspelen. Bal wordt geblokt, maar Silvano Vos staat op de goede plek, pikt hem op, speelt naar Rens dan kiest voor de breedte naar Hato. En zo speelt Ajax de bal rond op een plek waar RKC het prima vindt. Want RKC zal zoals verwacht een beetje achterover hangen. En een hoop op de snelheid van Cleonice en natuurlijk Bakkali. Want hij start ook weer net zoals dat hij dat deed tegen Twente. Voorzet nu van de linkerkant. Komt uiteindelijk van Bergwijn. Maar die komt uiteindelijk in de handen van Vaassen. En dus het gevaar is geweken. We zitten inmiddels in de 7e minuut in Waalwijk. RKC Ajax tussenstand 0-0. 7e minuut ook Twente Heerenveen. Jan Vincent. Ja, ook hier nog 0-0. Het spel bevindt zich vooral op de helft van Heerenveen. Twente in het balbezit. Twente dat het dus goed doet. Goed begonnen is aan deze competitie. Vorige week wel een uitglijder in Waalwijk. Want toen verloren ze met 1-0. Maar het werd van de week door de week al weer een beetje rechtgezet. Met een 1-0 thuisoverwinning tegen Vitesse. Het doelpunt gemaakt door Sam Stijn. Het was al zijn 4e van dit seizoen. Hij is het goudhaantje tot nu toe. In de ploeg van Jozef Oosting die nu weer aanvalt. Met Rots die tikt de bal door naar Ugalde. Dat is de enige wijziging in de basis bij Twente. Ugalde, hij vervangt in de spits Ricky van Wolfswinkel. Ja, trainer Jozef Oosting zei, ze zijn aan elkaar gewaagd. Het is echt een concurrentiestrijd tussen die beiden. En we kijken per wedstrijd wel wie van die beide spitsen de meeste kans maakt om doelpunten te maken en om goed te spelen. Nou ja, vanavond is de voorkeur dus gevallen op Ugalde. Terwijl Twente inmiddels opbouwt van achteruit. Een lange bal van Prupper gaat richting Ugalde. Maar dat is een eenvoudige prooi voor Sven van Beek. Heerenveen heeft voor het eerst dit seizoen al zijn spelers beschikbaar. Geen schorsingen, geen blessures meer. Iedereen is erbij. Dus Kees van Wonderen zei al, we hebben geen excuses meer. Het moet nu gewoon beter gaan dan in de afgelopen weken. Waarin er dus 4 keer op rij werd verloren. Mats Keulert nu, de linksback van Heerenveen, die levert hem in. Twente neemt over met Keule en Sampstedt. Die uiteindelijk de laatste de bal ook inlevert. Ligt er een counterkans als Haaien de bal speelt naar Sarawi. Maar het wordt uitstekend dichtgelopen door Sadilek, de verdedigende middenvelder van Twente. En zo hebben de Roden van FC Twente de bal weer. En verplaatsen het spel naar de linkerkant. Daar staat Michel Flap. Hij, geboren in Sneek, een echte Fries. Hij speelde een aantal jaren bij Heerenveen. En uiteindelijk nu terechtgekomen bij FC Twente. Ik kan het allemaal vertellen omdat de bal achteruit is gegaan bij FC Twente. Robin Prupper, nog maar weer een keer een lange bal. Een mooie combinatie nu met Flap. En Rots komt die bal voor. Wordt Sven van Beek wordt gevraagd om die bal weg te werken. En uiteindelijk doet hij dat ook, de centrale verdediger van Heerenveen. En zo kan Twente uiteindelijk ingooien. Michel Flap die speelt de bal, legt hem terug, maar in de voeten van Tom Haaien. En zo heeft Heerenveen even de bal. Er worden meteen 2-3 spelers van Heerenveen velden bovenop bij Tom Haaien. Maar die blijft goed in balbezit. Houdt even de controle en speelt de bal terug op Andries Noppert. Die niet zijn beste fase beleeft. Al veel tegendoelpunten heeft gekregen Andries Noppert. Nu ook weer een slechte bal richting Keulert. Nee, hij is niet in vorm op dit moment. Maar voorlopig houdt hij tot nu toe na 10 minuten wel de 0. Twente, Heerenveen 0-0. De doelpunten vielen de laatste week als rijpe appelen bij Feyenoord. Nou, vandaag was het bijna een helft wachten op de eerste. Het was uiteindelijk Minté die in de blessuretijd van die eerste helft de score wist te openen voor Feyenoord, dat uiteindelijk met 3-1 won. Arman Afsaroglu vroeg Kelvin Stenks, die de tweede maakte voor Feyenoord, of hij het in de eerste helft ook wat moeizamer vond gaan. Ik denk niet per se moeizamer. Ik denk dat we wel veel de bal hadden en dat we naar kansen proberen te spelen, maar niet elke wedstrijd loop zo, dat je altijd maar snel voorkomt. En dat je... Maar ik vind dat we juist de druk proberen te houden en dat we elke keer wel mogelijkheden kregen. En dan, op een gegeven moment moet je wachten tot die valt. En op een gegeven moment dan heb je een goede goal met Jan Kuba. Maar ik had wel het gevoel dat er gewoon goed in staat. En soms verloopt het gewoon soms zo dat je niet gelijk 2-0 of 3-0 voorkomt. Ja. Goede tegenstander misschien ook wel. Ja, tuurlijk. Zij deden het ook goed in het begin. En ze wachten een beetje af. En dan als wij dan op een gegeven moment geen oplossing wisten, dan kwamen ze een beetje pressen. Maar ik denk dat over het algemeen wij een goede wedstrijd hebben gespeeld. Ook qua druk zetten en veldspel, ja. Lijkt er zeker rust in het elftal te zitten. Een stukje onverslaanbaarheid. Alsof jullie weten, het komt toch wel goed. Nou ja, ik denk dat we gewoon keihard moeten werken. Iedere wedstrijd weer. En het is niet dat we denken van het komt wel goed. We moeten gewoon zorgen dat we aan zijn. En dat waren we vandaag. En ik denk dat we goede goals hebben gemaakt. En alleen zonde toch weer denk ik dat we die ene tegendoelpunt krijgen. Maar over het algemeen hebben we goede wedstrijd gespeeld. Jij scoort. Lijkt goed in je veld te steken. Het rendement waar het wel zo over gaat bij jou is ook goed. Hoe zit jij zelf in het seizoen tot nu toe? Ik had een wat trage start, denk ik. Met de eerste twee wedstrijden wat ongelukkig. Maar daarna denk ik goed opgepakt. En nu belangrijk voor het team. Met goals en assists. Dus ik ben blij hoe het gaat. En niemand heeft het meer over dat middenveld. Hè, waar de eerste twee wedstrijden veel over ging. Over wat is nou de goede bezetting. Ja, jullie lijken elkaar gevonden te hebben. Ja, tuurlijk. Als je in een nieuwe samenstelling komt, dan is het altijd een beetje elkaar leren kennen. Ik denk dat we elkaar nu goed vinden. En het is vaak als er nu iemand ook weer inkomt, loopt het ook weer goed. Dus dat is wel chill, ja. Zit Oranje al in je achterhoofd, al voor de volgende interlandperiode misschien? Nee, niet direct. Ik moet gewoon goed blijven spelen bij mijn club. En over de laatste wedstrijden gaat het goed. En dan zie ik wel wat er gaat gebeuren. Je hebt geen contact gehad met de bondscoach? Nee. Dat zei Kelvin Stenks tegen Arman Afsaroglu. Gaan we naar Waalwijk. RKC Ajax, die beginfase. Hoe is het met Ajax, Chris? Nou, heel bibberig hoor. RKC hoeft alleen maar even te grommen. En Ajax rilt al zojuist ook weer zo'n onbegrijpelijke breedtebal achterin bij Schoetalo. Die deed een beetje hetzelfde wat Guy deed tegen Feyenoord. Vanuit de rechtsbackpositie een breedtebal naar het midden geven. Ja, daar stond Bakkali van RKC. Zijn schot kon maar net geblokt worden door Silvano Vos. Ja, dat soort onzekerheden. Dat is echt wat het Ajax van op dit moment van nu kenmerkt. Schoetalo, toch een ervaren Kroatisch international, geeft zulke breedteballen op zulke plekken. Ja, dat is echt bizar eigenlijk om te zien. Dus het is shaky om het maar eens met een Duits woord te zeggen bij Ajax. Waar RKC weer maar eens naar voren te komt. Kramer, hemzelf, de man van de champagneflessen. Want er waren alweer wat spottende spandoeken over opgehangen. Het ging natuurlijk allemaal over zijn manier van juichen toen hij scoorde tegen AZ. Hij gaat even naar voren toe. Versiert meteen een hoekschop. Het is de vijfde hoekschop van RKC. We zitten in de 13e minuut. En ook de Ajax aanhang. Want die zitten voornamelijk achter het doel waar nu de corner genomen gaat worden. Tenminste, de hoek in ieder geval. Allemaal spandoeken wie er allemaal moet gaan vertrekken. Maar eerst moeten de elf het in het speelveld maar eens gaan waarmaken voor de Amsterdammers. Deze hoekschop maar eens zien te overleven van RKC. Bal draait weg. Komt bij de eerste paal. Kan er gekopt worden? Nee. Is het Taylor denk ik die wegwerkt? Hoog. Wordt de bal geschoten. Maar Van der Buijs haalt hem dan ook niet bij zich. En dan is Ajax vertrokken. Vertrokken dan aan de linkerkant van het veld. Bergwijn op volle snelheid. Houdt twee man bezig. Nu de hoek in. Komt er nog een voorzet uit? Nee. Het is Van den Buijs zelf. Die glijdt de bal over de achterlijn. Het was overigens niet Bergwijn, maar Forbes die zo ontzettend veel snelheid had. De Portugees natuurlijk. Hij ontsnapte als een pijl uit een boog. En uiteindelijk dus de hoekschop moest RKC toestaan. Berghuis gaat de bal nemen. Dan komt Ajax toch behoorlijk met veel mensen naar voren toe. Slechts drie man, vier man blijven buiten het strafschopgebied van RKC hangen. Waaronder Forbes zal gaan inlopen. Daar komt die bal, gekopt naar Schutterloh. Nee, onzuiver. Eerst verdedigt RKC nog de bal naar de buitenkant. Weer lepelt Berghuis de bal in het strafschopgebied. En ook die bal wordt weggekopt. Is het uiteindelijk Rens die overneemt voor Ajax naar Hato aan de buitenkant. Is het overigens Vos. Weer is het Berghuis. Berghuis nu aan de rechterkant van het veld. Daar staat Forbes. Forbes onder druk gezet. Moet dan even terug naar Rens. Rens naar Berghuis. Het gebeurt allemaal op kleine afstand. Want RKC druk langzaam maar zeker. Ajax weer richting de middenlijn. Even was de dreiging. Maar de meeste dreiging die we toch hebben gezien in de openingsfase van deze wedstrijd komt toch echt van RKC hoor. Maar het is nog steeds 0-0 in de 15e minuut bij RKC Ajax. Dezelfde stand. Bijna kwartier gespeeld. Twente Heerenveen. Jan Vincent. Ja, rustig begin van deze wedstrijd. Beide ploegen één kansje gehad. Ik zei al, Sam Stijn die noppert even tot een redding dwong. Niet een hele grote kans, maar het leverde een hoekschop op voor FC Twente. En aan de andere kant een kans voor Brouwers. Een van de middenvelders van Heerenveen. Die werd bediend door Keulert, maar hij kreeg de bal niet tussen de palen. Hij schoot naast in een moeilijke positie. Dat is het wel voorlopig. In deze wedstrijd Twente-Heerenveen dus 0-0. Balbezit nu voor Twente aan de linkerkant met Jury Regeer. De linksback speelt hem terug naar Prupper. Die brengt hem naar het strafschopgebied in. Maar die wordt weggekopt door Sven van Beek. Ja, Twente moet het nog altijd doen zonder de vaste backs. Gijs Smal aan de linkerkant en Joshua Brunet aan de rechterkant. Die zijn geblesseerd. En dus staan daar Regeer op links en Samsted, de IJslander, aan de rechterkant. Regeer nu is het weer in aanvallend opzicht dat hij zich laat gelden. En hij versiert een hoekschop. Namens FC Twente. Dat is nummer 5 als ik goed geteld heb. En die wordt snel genomen door Michel Flap. Terug naar Sarilek. Sarilek weer terug naar Michel Flap. Die gaat het strafschopgebied in. Die geeft de bal voor. Maar hij wordt weggewerkt door de verdediging van Heerenveen. Oh, Sarawi. Die gaat daar wat lichtzinnig met het balbezit om. Maar hij heeft geluk dat Rob Diepering, de scheidsrechter, een overtreding ziet. En dus krijgt Heerenveen een vrije trap vlak buiten het eigen strafschopgebied. En die gaat Andries Noppert zo dadelijk nemen. Ja, ik zei al, het is een rustig begin. Voorlopig, ja, Heerenveen wil niet al te veel risico's nemen natuurlijk. Want ja, die hebben 4 keer op rij verloren. En weten dat Twente in vorm is. Dus die doen het rustig aan. En Twente, ja, dat doet het voorlopig ook rustig aan. En dat resulteert in de 0-0 stand na 16 minuten. Ja, PSV won vanavond met 2-1 van FC Volendam. Maar die uitslag had veel hoger moeten uitvallen, want PSV kreeg ongelooflijk veel kansen. Ja, Volendam-aanvoerder Mirani zag aanval na aanval op zich afkomen, maar kon toch dus lang blijven hopen op een resultaat. Verslaggever Jeroen Elsoff die vroeg hem, hoe was jouw avond eigenlijk? Ik kan me op een of andere manier nog wel voorstellen dat je staat te balen ook van, ja, van het feit dat jullie het ineens spannend maken en misschien nog wel aan iets dachten, of niet? Ja, zeker, zeker. Je moet er altijd in geloven natuurlijk. En nou ja, als je dan niet 2-1 maakt, dan weet je dat het een hele lastige avond nog voor PSV kan worden. En niet boven maar één keer goed te vallen en dan heb je een resultaat. Ja, ik had niet gedacht dat we op deze manier dat gesprek zouden gaan voeren. Want ik denk dat niemand hier het gevoel had dat het spannend zou gaan worden in het stadion. Niet als je naar de tv keek, niet. Jullie in het veld? Nou ja, PSV had natuurlijk de controle over de wedstrijd. Dat weet je als je hier naar een topploeg gaat. Je kan ervoor kiezen om natuurlijk heel naïef alles open te gooien. Hebben wij niet voor gekozen. Wij proberen het boel zo goed mogelijk dicht te houden. Ja, dan krijg je wel 2 goals tegen. Dat is natuurlijk jammer. Maar je weet altijd dat er één bal goed kan vallen voor ons. Nou ja, en dat viel met die 2-1. Zeef ook nog met een goede actie die getackeld wordt door Boskagli. Volgens mij net wel of net geen aanraking. Maar dat zijn momenten waar je dan een beetje vertrouwen uit krijgt. En dan ja, kan het nog heel lastig worden voor PSV. Ja, groeit de gedachte van misschien kunnen we het spannend maken ook wel in je hoofd op het moment dat zij zoveel kansen missen? Hè? Want zij hebben geloof ik meer dan 30 keer geprobeerd tot scoren te komen. Jullie keeper, jullie liggen ervoor. We gaan ballen op de lat, naast, over. Het is bijna niet te beschrijven. Nee, ja, kijk. En dat is proberen alles voor een goal, alles om een goal te voorkomen eigenlijk. En ik denk dat we dat heel goed gedaan hebben. Ja, dat ze de 2 scoren, of 3 scoren, sorry. Ja, dat is natuurlijk ook het kwaliteit dat PSV heeft. Wat is nou het gevoel wat je overhoudt in deze wedstrijd? Nou, ik denk dat we tot aan het eind in de wedstrijd zijn gebleven tegen een topploeg. Ja, en ik denk dat we dat gewoon mee moeten nemen. Iedereen heeft keihard gestreden, keihard gewerkt. En ja, dat is sowieso iets om op voor te beduren. Hebben jullie nog last gehad deze week van het uitstellen van die wedstrijd op het laatste moment? Of is de focus gelijk op deze wedstrijd gegaan? Ja, dat is natuurlijk altijd vervelend. Op de dinsdag denk je dat je nog tegen Ajax speelt natuurlijk. Nou ja, en uiteindelijk niet. En dan moet de focus vanaf woensdag moet op PSV. En dat hebben we ook gedaan. Aldus Mirani, de aanvoerder van FC Volendam. Overigens, PSV won natuurlijk met 3-1 van Volendam. Goed, nu In Excess en Original Sin. You might know of the original sin. And you might know how to be with fire. But did you know of the murder committed? In the name of love, yeah, you thought we'd have been dead. Dream on, white boy. Dream on, black girl, then wake up to a brand new day. To find your dreams that washed away. There was a time when I did not care. And there was a time when the facts did stare. There is a dream, and it's held by many. Well, I'm sure you have to see its open arms. Dream on, white boy. Dream on, black girl, then wake up to a brand new day. To find your dreams and wash away. Dream on, black boy, black boy. Dream on. We waren getuigen van een historische avond voor Flevoland. En dan voor Almere City in het bijzonder. De ploeg van trainer Alex Pastoor won met 2-0 bij FC Utrecht. Boekte daarmee dus de eerste eredivisie-overwinning ooit. Beide goals vielen na de rode kaart van Utrecht-speler Novoa. Rajiv van La Parra maakte de tweede van Almere. En Ragnar Niemeyer vroeg hem wanneer hij echt in de overwinning begon te geloven. Eigenlijk toen ze de rode kaart pakten. Toen namen wij de overhand. En toen had ik wel het gevoel dat wij hier wel met 3 punten weg kunnen gaan. En dat is uiteindelijk gelukt. Ik heb het gevoel dat jullie ongelooflijk gestreden hebben vandaag. Ja, dat maakt het des te mooier natuurlijk. Als je dan ook uiteindelijk de 3 punten krijgt. Iedereen heeft hard gestreden en dan is het mooi als je zo'n beloning krijgt. Wij vinden Alex Pastoor wel eens speciaal. Een beetje excentriek, leuk. Hoe is die voor jullie? Speciaal. Ja, nou ja, hij is een hele sympathieke man. Leuke trainer om te hebben. En zoals u al zegt, hij is wel speciaal, ja. Het is nu begonnen. Je hebt de volgende keer volgens mij RKC thuis, NEC. Ja, dat zijn toch de ploegen voor jullie, lijkt me, waar je het tegen wil doen. Ja, tuurlijk. Kijk, dit is een heel mooi begin. En wij moeten gewoon nu doorgaan met de weg die we inslaan. En ik heb er alle vertrouwen in. En ik ben blij voor het team, voor de staf. Omdat we dagelijks met elkaar werken. En als je dan uiteindelijk de beloning ervoor krijgt, dan is het des te mooier. Zeker als je scoort. Ja, zeker, tuurlijk. Daarvoor sta ik er ook. Maar, die had ik ook gemaakt, hoor. Nou, ik weet het niet, hoor. Nee, tuurlijk. Kijk, een doelpunt is een doelpunt. Je moet er ook maar net staan. En zoals de trainer zegt, je moet geld voor het doel zijn. Wat zegt die man? Je moet geld voor het doel zijn. Ik denk verstaat verkeerd. Nee. Dat heb je goed verstaan. En ik denk dat ik hem wel trots heb gemaakt. Dat was een leuk gesprek van Ragnar Niemeyer met Van La Parra. Overigens was het, hij liep hem over de doellijn uiteindelijk. Ging een beetje via zijn knie. Ik weet niet of Ragnar daarin was geslaagd om die bal inderdaad ook te maken. Nou goed, genoeg daarover. We gaan naar Waalwijk, waar ik RKC bij vlagen beter vind combineren dan Ajax. Chris? Veel beter. Gert, ze maken een bijzonderdere indruk. Ook voor het doel. Laat ik dat woord maar gebruiken. In plaats van het andere woord dat Pastoor daarvoor gebruikte. Zijn natuurlijk veel beter op elkaar ingespeeld. Veel meer ervaring ook. Zo lijkt het misschien niet op papier qua aantal eredivisiewedstrijden. Maar wel qua afspraken. En natuurlijk die twee overwinningen tegen Vitesse en Twente. RKC voelt dat het Ajax de baas kan zijn. En toont steeds minder ontzag op een goede manier. Overigens net met een bal die makkelijk gecontroleerd kon worden. Bakkali, die dacht ik ga dat eens even artistiek doen. Een mooie breedte bal over de hele. Maar hij liet eigenlijk alles deed hij goed behalve de bal controleren. Want hij ging door zijn eigen benen over de zeilen heen. En een zucht kwam van de tribunes. Net ontsnapte Ajax weer via Forbes die toch heel veel snelheid heeft. Bal komt uiteindelijk bij Taylor. Koos voor de voorzet. Had natuurlijk zelf moeten schieten. Lelieveld wint zijn duel van Hato. Meteen gejuich op de tribunes. Maar het is Taylor die hem oppikt op de helft van RKC. Meter of 20 van de goal. Mooi paasje op Berghuis op 17 meter. Moet dan terugdraaien. Bal naar Rens. Rens dan naar Forbes. Die toch wel een behendige jongen is hoor. Echt aan die rechterkant van het veld. Berghuis dan. Berghuis wil pasen. Wil misschien wel plaatsen met links. Maar zijn bal wordt geblokt. Bal inmiddels opgevangen door Avila namens Ajax. Wel op de helft van RKC. Dan ligt er een speler van Ajax op de grond. Ik denk zomaar dat dat Bergwijn is. Nee, Bergwijn staat erbij. Of is het toch Forbes? Kijk, het is een... Hato is het uiteindelijk. Die tegen de elleboog aanbotst. Ik denk dat dat Kramer is die dat gedaan heeft. Ging uit de draai. Ja, het is Kramer inderdaad. Die deed dat uit de draai. Ging het duel aan. Die bal ging omhoog. Kwam dus uiteindelijk ook wel recht naar beneden neer. Sprong omhoog. Maar Kramer maakte een soort halve draai. En dus de elleboog tegen Hato aan. De 17-jarige linksback. Dat talent van Ajax, net als bijvoorbeeld Silvano Vos. Overigens zitten er drie aankopen van, of staan er drie aankopen van Mislintat binnen de lijnen. 8 op de bank. Een duidelijk statement opnieuw van Stijn natuurlijk. En de laatste aankoop is Manswerk. Die is geblesseerd. Mauri Stijn die toch wel iets van een plan zou moeten hebben met Ajax. Aanvallend komen de ideeën wel voorzichtig op gang hoor. Berghuis en Bergwijn vinden elkaar wat makkelijker natuurlijk. Forbes die daaromheen draait. Dus wat dat betreft is Ajax ja wat minder beroerd dan de afgelopen 2 dagen in de eredivisie. 2 speeldagen natuurlijk. Ik heb het over de klassieker die in 2 stukken werd gespeeld. Zowel op zondag als op woensdag maakte Ajax een ontzettend zwakke indruk. Daar is vandaag minder sprake van. Maar ja, geschoten is er nauwelijks. Net eventjes Berghuis had een vrije trap. Ging een meter naast van een meter of 30 denk ik werd hij ingeschoten. Echt gevaar heeft Ajax ook nog niet weten te stichten. En dan zitten we al in de 28e minuut in Waalwijk. RKC Ajax nog steeds 0-0. Die stand ook bij Twente tegen Heerenveen. Ja, wie is de bovenliggende partij, Jan-Vincent? Ja, lastig te zeggen. Ze houden elkaar goed in evenwicht tot nu toe. Dat is eigenlijk wel zo. Niemand ligt er echt boven. Ze houden nog een beetje de remmer op, lijkt het wel. Zeker als Twente het balbezit heeft, dan trekt Heerenveen zich terug met 4 verdedigers, 5 middenvelders en dan alleen Pelle van Amersfoort als spits daarvoor. Ze houden het veld heel klein. Ja, dat is misschien wel begrijpelijk vanuit het oogpunt van Kees van Wonderen. Als je 4 keer op rij verloren hebt, dat je iets voorzichtiger opereert. Ja, en Twente moet geduldig zijn. Die bal rondspelen heeft de bal het meest. Maar wordt niet echt gevaarlijk tot nu toe na 28 minuten. En dus is de 0-0 een goede afspiegeling van wat er tot nu toe zich heeft afgespeeld in Enschede. Waar nu Heerenveen een ingooi krijgt op 1 meter of 10 van de cornervlag. En dus nu zo'n beetje eigenlijk alle veldspelers op de helft van FC Twente. Dat hebben we nog niet vaak gezien vanavond. Mats Keulert gaat ze dadelijk ingooien. Vanaf deze plek een paar minuten geleden ook een vrije trap van Tom Haaien. Die gevaarlijk indraaide. Maar Bokniewicz en Wallemark, die voor het eerst in de basis staat. De huurling van Feyenoord. Die konden net niet bij die bal van Haaien. En dus ging die kans verloren. Nu de ingooi van Keulert. Die komt ver het strafschopgebied in. Wordt eruit gekopt door Mees Hilgers. Maar wel weer over de zijlijn. Betekent dat Keulert opnieuw mag gaan gooien. Olsson, de aanvallende middenvelder van Heerenveen, gaat de diepte in. Maar ja, het duurt lang voordat Keulert gooit. Dus moet Olsson zich dichterbij aanbieden. Heerenveen combineert nu via Haaien naar Keulert. Bal naar Sarawi. En dan gaat hij weer over de zijlijn. Keulert nu snel, dat is goed, richting Van Amersfoort in het strafschopgebied van FC Twente. Met de rug naar het doel, dus even terugleggen op Mats Keulert. Die komt dan met de voorzet en die komt dan in de handen van Oenderstaal. En bovendien is hij over de achterlijn geweest. Dat betekent een doeltrap voor FC Twente. Nou, voorlopig is het dus nog niet zo'n spektakel als vorig jaar. Toen het, ik zei het al, in 3-3 eindigde. Toen viel de eerste goal overigens ook pas na 25 minuten. Nou ja, dat stadium zijn we inmiddels voorbij. Een half uur zijn we onderweg. En Heerenveen heeft nu het balbezit met Sven van Beek. Sven Beek, oh, die levert in. Nou, kan dit een snelle omschakeling van FC Twente worden? Even wat tempo maken. Michel Flap doet dat. Die kijkt naar voren toe. Waar kan ik die bal kwijt? Ja, inmiddels heeft Heerenveen weer voldoende spelers achter de bal. Dus wordt het weer breien voor FC Twente. Keulen met de opening richting Juri Regeer. Die kan die bal binnenhouden. Moet die voorgeven, maar we gaan even naar Waalwijk. Chris. Er is gescoord door Ajax. En een bal, prachtig hoor, ingeschoten door Brian Brobbey. Vanaf de rechterkant van het veld, die keurig vrijgespeeld. Hele mooie diepe bal van Forbes, denk ik. Ja, dit was Forbes die dat deed. En dan is het vanuit een vrij lastige hoek. Brian Brobbey, hop, ploft de bal zo in de kruising. Na iets meer dan een half uur doet Brian Brobbey waar hij voor is aangenomen. Mooie aanval van Ajax. De actie begint bij een solo van Forbes. Heel handig. Diep balletje, een steekballetje op de weg gelopen, Brobbey. Die in eerste instantie die bal niet eens lekker aanneemt met rechts. Met rechts de rechter buitenkant van de voet. En dan echt hard met datzelfde rechterbeen de bal keihard langs fase schiet. Mooie treffer, uitgespeelde aanval. We krijgen nog wel een check, want ja, was het geen buitenspel? Ik dacht het niet. Nee. Vlag bleef ook omlaag. Nee, en de vlag blijft omlaag. En ook het doelpunt is goedgekeurd. Ajax dus aan de leiding. Na iets meer dan een half uur spelen. Vorig jaar werden die trouwens 4-1. Het eerste doelpunt van Ajax is gevallen. En eindelijk weer eens een voorsprong voor de Amsterdammers. Het doelpuntenmaker Brian Brobbey. Ja, echt een goede goal was dat van Brobbey. Feyenoord won met 3-1 van Go Ahead Eagles. PSV deed hetzelfde, maar dan tegen Volendam. Al zag Volendammer Joey Veerman in Eindhovense dienst dat zijn ploeg wel ongelooflijk veel kansen miste. Hij was dan ook niet heel tevreden. En jullie winnen met 3-1 van Volendam. Sta je hier toch een beetje met de pest in je lijf, of niet? Ja, het was verre van de goede wedstrijd, denk ik. Dus nee, het was. Ja, we hebben heel veel kansen gecreëerd. Alleen verder was het. We spelen het heel slecht uit. Ja, meer dan 30 doelpogingen en dan 3 doelpunten. Je moet het eigenlijk, je moet eigenlijk de wedstrijd gezien hebben om aan de cijfers te zien wat de eindstand is. Nee, zeker. Maar. Ja, misschien moeten we een keer beelden terug gaan kijken voor de laatste eindpaas. Want. Ja, ik denk dat de terugtrekbal bij ons. Ik zal het maar voorzeggen voor bepaalde. Maakt niet uit. Maar, je zoekt net de woorden ervoor. Ja, maar volgens mij staan we een paar keer gewoon heel erg vrij. En maken we gewoon de verkeerde keuzes. En daar moeten we echt naar kijken. Want ja, we moeten die kansen gewoon afmaken. Zoals je vandaag ook ziet, we krijgen dan een penalty tegen. En dan krijgen we het nog lastig ook. Terwijl we al 25 keer op doel hebben geschoten. Dus dat is gewoon iets waar we echt in moeten verbeteren. Ja, je hebt meer dan 30 keer op doel geschoten. Daar zit dan die eindpaas eigenlijk nog niet eens in, hè? Dus de laatste fase. Want vaak komt er net geen kans uit omdat er niet iemand in het doelgebied staat. Of jullie kiezen het verkeerde moment. Ja, maar we schieten ook te veel terwijl anderen er beter voor staan. Ja, jij zegt trainen, naar kijken. Want het moeilijkste in voetbal is natuurlijk dat als je veel kansen krijgt, dat je zegt van ja, die moeten er maar gewoon in. Nee, zeker. Maar we trainen er ook op. Dus dat is het probleem niet. Alleen ik denk dat we gewoon meer moeten kijken. Heb je ergens in deze wedstrijd het idee gehad dat het nog spannend zou worden? Want dat viel eigenlijk voor iedereen toch een beetje uit de lucht. Nee, dat gevoel heb ik niet gehad. Alleen, dan komt op een gegeven moment die 2-1. En dan, dan zie je dat, dat het gewoon nog spannend wordt met vrije trappen die ze krijgen. En gelukkig maakt Melik dan de 3-1 en dan is het wel klaar. Ja, kan je me uitleggen hoe moeilijk het is om dan ook naar zo'n 2-1 om als ploeg de rust te bewaren? Want het ontstaat een soort van chaos op het veld, hè? Ja, dat, Ja, dat is lastig, want zij hebben de hele wedstrijd hebben ze ingezakt. En hebben we alle tijd gekregen die we... Ja, alle tijd van de wereld. En nu gaan ze met een paar mensen druk zetten. En wordt het iets lastiger, blijkbaar. Nou zitten we nog behoorlijk in het begin van de competitie. Hè? Dus het woord doelsaldo valt nog niet zo heel vaak. Aan het einde van de rit, we verwachten eigenlijk allemaal een spannende Eredivisie. Aan het einde van de rit zijn het natuurlijk wel wedstrijden waarvan je achteraf kan denken... joh, hadden we er maar een paar meer ingeprikt, denk ik. Nee, dat klopt. Alleen vorig jaar, als je terugkijkt naar vorig jaar... zijn er drie clubs nu actief in de keukenkampioen-divisie... waar wij drie keer van verloren hebben. Dus we zijn in ieder geval blij dat we die wedstrijden nu wel winnen. Absolutely sensational! Het buitenlands voetbal. Ja, er staan prachtige wedstrijden op het programma vandaag... in de diverse buitenlandse voetbalcompetities. Maarten van der Hoven is hier. Leipzig tegen Bayern München hebben we al besproken. Dat werd 2-2. Girona, Real Madrid. Die Spaanse topper, Daley Blind tegen Bellingham, werd 0-3. Maar we hebben nog wel de uitslag van Tottenham-Liverpool van je te goed. Het was bij rust 1-1. Ik heb ook echt nog niet gekeken. Oh, dus nou, dan hebben we heel veel te bespreken, Gert. Daar gaan we allemaal op komen. Maar laat ik eerst maar even de eindstand meenemen. Want er kwam een winnaar en dat werd Tottenham. Oh. Op een manier, nou ja, echt ongelooflijk. In de 96e minuut een eigen doelpunt van Matip... die de bal eigenlijk naast een voorzet, harde voorzet... naast het doel wil schoppen, helemaal verkeerd raakt... in zijn eigen kruising schiet. 2-1 voor Tottenham. Zij winnen dus die wedstrijd. Daar gaan we het rest over hebben. Maar eerst even dat gevoel. Als je zo laat een zege binnensleept... Nou, Madison, de middenvelder van Tottenham... die kon daar wel mee leven met dat gevoel. Doing it like that is like it's the hard and the long way. But with that feeling, honestly, we had it. I hadn't felt that in years where we'd won it that late at the death. That feeling, if you could bottle that, you could sell it for millions and millions. But we don't like it easy, do we? Yeah. Jesus Christ. Ja, een onbetaalbaar gevoel is het. Als je het een flesje zou kunnen stoppen, zou ik voor miljoenen kunnen verkopen. Ja, mooi. Maar de manier waarop, daar moeten we toch wel eventjes naar terug. Eerst naar de eerste helft. Daarin maakte eigenlijk Liverpool een doelpunt. Dat werd afgekeurd door buitenspel. Onterecht, kom ik zo op. Nee, laten we dat eerst maar doen. Onterecht, want dit statement volgde na de wedstrijd. The goal by Luis Diaz was disallowed for offside by the on-field team of match officials. No. This was a clear and obvious factual error and should have resulted in the goal being awarded through VAR intervention. However, the VAR failed to intervene. Ja, wat is er nou gebeurd? Er werd een doelpunt gemaakt. Er werd gevlagd voor buitenspel. Nou, op die beelden die je ziet lijkt het geen buitenspel te zijn, maar de VAR heeft niet ingegrepen. Ofwel omdat ze geen lijnen konden trekken, ofwel omdat ze gewoon... hebben gefaald om überhaupt te zeggen... hey joh, let op, we gaan het even nakijken. Ja, want deze mevrouw, ik weet niet wie dit was. Ja, dit is de presentatrice van Sky Sports. Die leest dan weer het statement van het bedrijf achter de VAR voor. Die gewoon excuses maken en die zeggen... we gaan ook uitzoeken wat hier is gebeurd. We gaan naar Chris Wobbe, RKC Ajax. Op gelijke hoogte komt RKC. En natuurlijk wordt het Michiel Champagne Kramer... die zichzelf de doelpunt te maken mag gaan noemen. Een lange aanval van RKC dat zich oprichtte naar die achterstand. Doelpunt van Robbie. Uiteindelijk kwam eerst de voorzet van Bakkali vanaf de rechterkant. Die bal vloog langs alles en iedereen. Aaron Meijers, rechtsback van beroep, besloot de bal dan maar eens hard voor te geven. En daar stond de ingelopen Michiel Kramer. Een schitterende treffer hoor. En eigenlijk is dan die voorzet al de halve goal. Ja, Kramer alle ruimte zeggen. Het is toch echt weer kinderlijk eenvoudig weggegeven door Ajax. Natuurlijk een mooi doelpunt. Maar dat daar nog iemand bij de tweede paal staat te verdedigen. Waardoor je dus weet dat die spits nooit meer buiten spel kan staan. Dat zijn echt zaken. Dat kan gewoon niet. Ook niet in de Eredivisie. Maar het gebeurt wel in Waalwijk. Dat doet niets af aan de schoonheid van de treffer. Hij ziet er misschien wat eenvoudig uit. Ik kijk ook naar Stijn die zegt... hier valt toch heel moeilijk tegenop te coachen. Daar heeft de Hagenaar, de straatvechter, natuurlijk wel een beetje gelijk in. Maar het is wel onder zijn verantwoording dat dit soort fouten worden gemaakt. Hij kan er zelf lijfelijk niets aan doen. Maar zo makkelijk zo'n bal weggeven. Ja, daar betaalt Ajax opnieuw de prijs voor 1-1. En het is eigenlijk ook wel terecht, want RKC is niet de mindere. Terwijl Cleonice nu even wordt vastgehouden, maar hij mag door. Ja, en RKC is los. We zitten in minuut 38. RKC naar voren toe. Het staat 1-1 bij RKC Ajax in de 38e minuut. Praten wij door hier in de studio over die overwinning van Tottenham Hotspur op Liverpool. In de 96e minuut werd het 2-1 voor de thuisclub. Maar Maarten, jij was aan het vertellen dat de VAR in de eerste helft had verzuimd in te grijpen en daarmee Liverpool een geldig doelpunt ontnam. Zal ik de rest ook nog even opzommen? Precies. Want het zat niet echt mee voor Liverpool vandaag. Vervolgens dus 1-0 onterecht afgekeurd. Vervolgens krijgt Curtis Jones een rode kaart, omdat hij met zijn noppen op het scheenbeen van de tegenstander terechtkomt. Daar kan je een beetje over discussiëren of dat het ongelukkig is of niet. Oké, rood. 1-0 Tottenham vervolgens. Dan wordt het 1-1 bij rust. Maar daarna krijgt Diogo Jota een gele kaart, omdat zijn tegenstander over zijn eigen benen struikelt. Opmerkelijk, maar dat is niet zo erg. Maar een minuut later krijgt hij vervolgens zijn tweede gele kaart voor een overtreding. Moet ook hij eraf, komt Liverpool met 9 man te staan. Nou, toen werd het heel spannend. Ja, uiteindelijk valt dan nog die 2-1. Dan heb ik nu zin om Jurgen Klopp te horen. Ja, want hij zou alle recht hebben om zijn beklag te doen over de scheidsrechter. En we kennen hem een beetje, hij doet er ook niet zo moeilijk over. Maar vandaag wilde hij het daar niet op gooien. Hij heeft het wel benoemd, maar hij zegt, ja, weet je, is er maar één conclusie. Ik kan alleen maar heel trots zijn op mijn eigen spelers. So this is today a proper knock for us, obviously, like, because we would have celebrated the point like I don't know how. Now we have no point. That's not cool, but performance, how we found a way in this game is incredible, and I love that so much. Hij is gewoon trots op zijn eigen ploeg. Ja, je kan 9 man. Als het zo tegen zit, dan kan je ook niet heel veel meer doen. Nee, precies. Het is wel heel spannend, hè? Het is fantastisch spannend, want normaal gesproken zijn we gewend dat Manchester City zo'n beetje na 7 wedstrijden wel weg begint te lopen bij de rest. Nou, dat hebben ze dus niet gedaan, mede omdat ze vandaag verloren van Wolves. Maar ze staan nog wel bovenaan, 18 punten, 1 puntje minder Tottenham, tweede. Nog een puntje, net zoveel punten Arsenal, derde. En Liverpool met een puntje minder, vierde. Dus het staat allemaal heel dicht bij elkaar, binnen 2 punten van elkaar. Tottenham, tweede, toch de grootste verrassing. Allemaal door de trainer. Postecoglou, geloof ik dat het moet je moet zeggen. Het is een verschrikkelijk moeilijke naam. Dus het is ergens jammer dat hij het zo goed doet. Maar de fans van Tottenham, die zijn er heel blij mee. Er kwam nog een klein mooi voorbeeldje van voorbij bij Sky Sports vandaag op tv. Het gaat heel snel, dus let op. First, just reflect on the result. Ange, we love you, schreeuwt die fan. Ja, het kwam wel uit zijn tenen, geloof ik. Ja, zeker. Ze zijn heel blij met hem. Italië. Hebben we het nog helemaal niet over gehad. Hoe is het met de landskampioen? Met Napoli speelde tegen Lecce. Ja, bij Napoli was de afgelopen week heel veel te doen over de spits. Osimhen, ontzettend populair bij de fans. Vorig jaar superbelangrijk in het kampioenschap. Maar blijkbaar heeft de mediaafdeling van Napoli iets minder met Osimhen. Want er verschenen opeens allerlei filmpjes op TikTok onder andere, waarin eigenlijk hun eigen spits belachelijk werd gemaakt. Een paar racistische dingen ook nog die ik niet liever herhaal hier. Maar onder andere ook het missen van een penalty. Daar werd dan een heel lacherig filmpje van gemaakt. Dat is heel hoog opgelopen. Osimhen die dreigt zelfs naar de rechter te stappen. Tegen zijn eigen club dus. En vandaag liet hij in ieder geval dan tegen Lecce maar gewoon even zien zoals je dat als voetballer moet doen. Hij liet zijn voeten spreken. Juist. Ja, ik wilde het niet zeggen, maar bedankt dat jij het zegt. Osimhen maakt gewoon een doelpunt. Dat is uiteindelijk waarvoor hij natuurlijk op het veld staat bij Napoli. Ze hadden verder een makkelijke dag tegen Lecce. 0-4 overwinning, waardoor zij na een iets moeizamer begin van de competitie toch ook gewoon weer bovenin meedoen. Ja, en dan de Nederlanders in Milaan. Ja, dat is toch heerlijk. Dit zijn echt een beetje oude tijden. Ja, ik ben eigenlijk de jonge melancholische zijn. Ja, maar ik ga je toch onderbreken, want ik begrijp dat er iets staat te gebeuren bij RKC Waalwijk tegen Ajax. Oh ja, ik zie het al, Chris. Strafschop voor Ajax. Er moet nog wel even naar gekeken worden. Maar scheidsrechter Paul van Boekel is gedecideerd. De actie werd ingezet door Forbes aan de rechterkant. Ging hij het strafschopgebied in. Heel lichtjes aangeraakt. Even werd hij vastgehouden door Aaron Meijers, de ervaren back van RKC. Ging naar de grond en inderdaad strafschop. Bergwijn achter de bal. Steven Bergwijn voor de hernieuwde voorsprong voor Ajax. Nu vanaf de strafschopstip. We schrijven de 43e minuut. Daar komt de aanloop, het pasje. En heel goed, fase met een lichaamsschijnbeweging de verkeerde hoek ingestuurd. Steven Bergwijn schiet Ajax opnieuw op voorsprong. Dat is trouwens Bergwijns eerste doelpunt van de avond. Tja, de 1-0 kwam van de voeten van Brobby. Bergwijn nu vanaf de strafschopstip. De vorige 3 strafschoppen wist hij ook al te benutten. En nu doet hij het opnieuw. En dus komt Ajax weer aan de leiding in Waalwijk. De actie dus van Forbes. Heel licht werd hij dus vastgehouden. Forbes, handig als hij is, ging naar de grond. Strafschop benut. Ajax weer op voorsprong. 2-1 in de 43e minuut in Waalwijk tegen RKC. Gaan wij het buitenlands voetbal afsluiten. Want Maarten, in Milaan, veel Nederlanders in actie vandaag. Ja, AC Milan met natuurlijk Tijani Reinders, die daar echt onbetwist basisspeler is en blijft. 2-0 gewonnen van Lazio. Ja, en die goede Nederlander, dat dachten ze bij Inter, dat doen wij misschien maar eens even na. Want De Vrij speelt daar wel vaak in de basis. Denzel Dumfries altijd. Maar Simeone dacht, laat ik ook Davy Klaassen maar eens opstellen. Die zijn nog aan het voetballen. Halverwege tegen Salernitana staat het nog 0-0. Ja, je weet welke bijnaam Klaassen had bij Ajax. Dus Mister wie weet, hè? Wie ja, weet. Ja, heel goed. Dankjewel, Maarten. Ja, Ajax op voorsprong, Chris. Opnieuw. Ja, maar de consternatie is weer op eigen helft, op de helft van Ajax. Waar in het puntje van het strafschopgebied is het, denk ik, Cleonese die naar de grond wordt gewerkt. Ja, het is er net buiten, zegt Hato ook. En dus de vrije trap voor RKC. Na dus de benutte strafschop van Bergwijn. 1-2 geeft het scorebord aan. Zo vlak voor rust. Vorig jaar werd het uiteindelijk 1-4 voor Ajax. Toen was de ruststand 1-1. Maar nu leiden de Amsterdammers. Moeten ze wel dit moment goed gaan verdedigen. En voor RKC weer een mogelijkheid om vlak na een tegentreffer op gelijke hoogte te komen. De vrije trap genomen. Hard bij de eerste paal. Weggekopt door Hato. Bal wordt opgepikt op de helft van Ajax door Lelieveld namens RKC. Diepe bal op Meijers die voorkopt. En dan wordt hij haast van de doellijn weggehaald door Silvano Vos. Met zijn 18 jaar nog maar. Dit gevaarlijke moment hoor. Oh, oh, oh. Wat is het dan toch billenknijpen. Reuven Niemeyer was erbij betrokken van RKC. Hoekschop nu voor de Waalwijkers in de 45e minuut. Bal geschoten door Roemeratu bij de eerste paal. Niet gekopt door Meijers, nee, dan krijgt Ajax met heel veel moeite de bal weg. Wordt hij eigenlijk een beetje blind weggetrapt. Is het Aaron Meijers zelf die erachteraan gaat. De rechtsback die dus de strafschop veroorzaakte. Dat was een lange bal naar Reuven Niemeyers. Ziet de bal over zich heen gaan. Bakkali pikt op aan de rechterkant van het veld. Namens RKC, Roemeratu is het dan. Die vorige week was een oude club won. FC Twente, dat moet ze hem toch een goed gevoel geven. Bal gaat naar Van den Buijs. Diepe bal op Bakkali. Die kan aannemen. Ja, komt dan voorbij Silvano Vos. Lage voorzet op wie? Op Reuven Niemeyer. Bal geblokt. Bal buiten het strafschopgebied. En dan is het Ajax dat het via Forbes wil gaan proberen. Maar Forbes verliest de bal. We krijgen 3 extra speelminuten bij deze eerste helft. Waar toch RKC eenvoudig met een mooi driehoekje in balbezit blijft. Aan de rechterkant van het veld. Diep op de helft van Ajax. Lange voorzet naar Michiel Kramer. Maar die komt met zijn lange lijf wat schuin onder de bal en kopt hem in de leiding. We zitten inmiddels in de eerste van in totaal 3 minuten extra tijd van. Daar valt de verbinding weg. Ajax. Dus gaan we maar even snel naar Twente tegen Heerenveen. Ook daar in de blessuretijd inmiddels, Jan Vincent. Ja, 2 minuutjes extra. Het staat nog 0-0 bij Twente Heerenveen. Met een toch wel enige jaloezie luister ik naar Chris. Want daar gebeurt daar veel meer dan hier in Enschede. Ja, snap je. 1 grote kans voor Sam Stijn gezien. Waarbij Andries Noppert in actie moest komen. Dat deed hij goed en dat werd een corner. Nu is er ook nog een hoekschop in de dying seconds van de eerste helft voor FC Twente. Bal komt voor via Michel Flap. En wordt uitverdedigd via Noppert. En dan ligt er een counterkans voor Heerenveen met Tom Haaien. Die is niet zo snel. Mees Hilgers die zet de sliding in. Maar Haaien blijft in bal zitten. Dan is daar ook nog Prupper. En die jut het publiek even een beetje op. Zo van nou, we kunnen wel wat meer steun gebruiken vanaf de tribunes. Want het loopt niet echt lekker bij FC Twente. Ja, dat komt ook wel door het spel van Heerenveen. Dat ze echt heel erg ingraaft en heel weinig ruimte weggeeft. En dan missen ze bij Twente een beetje de finesse en de creativiteit om daar doorheen te spelen. Dat is de tactiek van Heerenveen. Echt een blok vormen waar Twente dan maar doorheen moet zien te voetballen. Aan de andere kant ook nog een kans. Of nee, ik moet toch zeggen, bij Twente ook nog een kans voor Ugalde. Maar die werd goed afgestopt door Bogniewicz, centrale verdediger. Het zijn kleine kansen voor FC Twente. Dat als je kijkt naar het spel, het betere wel heeft gehad. Maar heel weinig heeft gecreëerd. En nu fluit Rob Dieperink voor de laatste keer. Betekent dat het rust is in Enschede, de tweede helft. Die moet het allemaal brengen. 0-0. Minuutje blessuretijd nog te gaan bij RKC Ajax, Chris. Ja, Gert, misschien komt er nog wel wat bij. Want de wedstrijd lag toch alweer een minuutje stil. Omdat Reuven Niemeyer, de middenvelder van RKC, wat verzorging nodig had. Toch een behoorlijke tik op de enkel gekregen. Moest er hinkend vanaf. Zijn vervanger gaat worden David Min. Die staat al bij de zijlijn. Maar Ajax heeft balbezit. En dus zal Min nog even moeten wachten. Die vorige week betrokken was bij die late treffer van RKC. Kopte de bal door op Stefanovic. Die de bal in één keer tegen de touwen joeg. Tegen FC Twente. Nu is het Avila. Lange bal richting Kenneth. speler die toch een aardige wedstrijd speelt, hoor. Hetzelfde kan gezegd worden van Berghuis en ook de andere middenvelder, Vos. Dat middenveld van Ajax is eigenlijk steeds beter in de wedstrijd gekomen. Nu is het Bergwijn. Bergwijn houdt Roemeratu bezig. Via Vos gaat het dan terug naar Hato. Ajax wil denk ik deze minuten wat uitspelen. We zitten inmiddels in de 48e speelminuut. Dan zouden we zeggen, dit is dan de laatste minuut van de extra tijd. Maar ik ben benieuwd wat Paul van Boekel nog bij gaat trekken. Min gaat maar wat zijpasjes maken. De invaller is het RKC nog even met 10 man op het veld. Oekili pikt dan op met de rug naar het speelveld toe. Een halve omhaal richting Cleonice. Cleonice met zijn snelheid toch echt wel een plaaggeest voor Divine Rens. Schiet de bal dan maar in de diepte. Daar is Bakkali. Oei, dat scheelt het niet heel veel. Omdat Avila de bal wegtikt. Daar valt Bakkali over de uitgestrekte been van Avila heen. Die slaat met zijn rechterhand eerst op het gras. En daarna pakt hij zijn enkel vast. Ja, het publiek in Waalwijk wilde natuurlijk een overtreding voorzien. En dan was Bakkali er doorheen. Maar ja, Bakkali die nu vooral hard slaat met zijn rechterhand op het gras heeft toch ook pijn. En weer ligt de wedstrijd stil. Het zou wel betekenen dat David Minder nog even in zou kunnen komen voor die laatste paar seconden van de eerste helft. Bakkali toch echt wel pijn en Avila was echt wel op tijd. Maar het begon dus allemaal met die hele slimme steekbal van Cleonice. En uiteindelijk Ajax rekende niet meer op Bakkali die heel listig weg was geslopen achter de laatste linie. Avila lette op. Bakkali staat weer, maar hinkt ook. Het is de tweede hinkende RKC-speler in 2 minuten tijd. Het gebeurt allemaal in de blessuretijd van de eerste helft. Dan zal de scheidsrechter een scheidsrechterbal geven. Ik denk aan Ajax, aan Avila. Want die had balbezit halverwege de eigen helft. Ja, en dan krijgt Reuven Niemeyer applaus. Dat ziet er toch slecht uit voor de middenvelder. Erg jammer. Nee, de bal wordt weer gestuiterd en gegeven aan Ajax. Min kan er even niet meer in komen. Maar de eerste helft zit erop. De 1-0. Schitterende goal van Brobby. Na een voorzet van Forbes. Heel slim. Kramer van dichtbij. Zorgt in de 38e minuut voor de 1-1. En vanaf de strafschopstip Bergwijn. Steven Bergwijn. Hij schiet de tussenstand op de borden. We gaan rusten in Waalwijk. RKC Ajax 1-2. Got a spring in his step, a Friday on the dance floor. He's a Westside Jet, strutting out the door. A little curly shade, a sound to be afraid. But he always stands his ground. It's human nature, doesn't care who makes you. He's always looking over his shoulder, yeah. Won't see him running, but man, I'll tell you something. Nobody throws it down like this West Side Jet. He's just a boy, who wouldn't touch a fly. He's the West Side Jet, who ain't afraid to cry. Like every boy from the other side of town. Yeah, you're a West Side Jet. Oh, you're 6 feet underground. Show. Sean Silver Fox en de Westside Jet. Almere City boekte vanavond de eerste overwinning ooit in de Eredivisie door Utrecht met 2-0 te verslaan. En de manier waarop, dat beviel trainer Alex Pastoor. Buiten het feit dat we de eerste historische overwinning hebben gehaald, de manier waarop wij ons gepresenteerd hebben, dat spreekt enorm aan. En in die soort flow zitten we inmiddels een kort tijdje. En dit is hoe je wedstrijden moet aangaan. En ligt dat dus iets toe? Want je zegt deze manier van spelen bevalt me. Wat is dat dan? Nou, kijk, voor een ploeg die zonder noemenswaardige ervaring in de Eredivisie komt, heeft best veel moeite, of moest veel moeite doen, om een wedstrijd onder controle te krijgen. En dat is toch iets wat voor mij een uitgangspunt is. En je hoopt altijd dat het met mooi en fraai voetbal gepaard gaat, maar dat hoeft niet. Het gaat erom dat je het onder controle krijgt. Nou, en dat hebben we in grote delen van de meeste wedstrijden tot nu toe voor elkaar gekregen. Maar de laatste drie wedstrijden stond die ploeg echt volledig aan. En dan was PSV een mate groot, daar moet je ook klaar in zijn. Maar daar hadden we wel in de eerste 10 minuten een goal. En met een beetje geluk 2 goals kunnen maken. En dan weet je niet hoe het loopt. Dus we zitten op dit spoor. En 5 weken geleden was het nog een kwaliteit. Maar nu is het een voorwaarde geworden. En dat betekent dat met het aantal spelers wat we hebben, maar ook de kwaliteit heb je gezien in de loop van de wedstrijd, wordt het nog heel leuke opstellingen maken. Ja, dat zegt Alex Pastoor. En dankzij de overwinning gaat Almere City nu over FC Utrecht heen, dat nu 17e staat en alleen Volendam nog onder zich heeft. Ja, de komst van Ron Jans betekent dus niet dat alle Utrechtse problemen verleden tijd zijn. Dat beseft de trainer maar al te goed. We moeten van diep komen. En dat is na vandaag is het alleen maar dieper. Maar zitten de problemen diep? Nou, in de eerste helft zie je wel. En dan in de thuiswedstrijd misschien nog wel wat meer. Dan zit er wat meer druk op. En dan zit er heel veel angst gewoon in het team. En hoe langer de eerste helft duurde, hoe langer dat duurde. En nou, dat hebben we rustig ook gezegd, man. Wees nou niet bang om fout te maken, om te voetballen, vooruit voetballen. Ook vrije trappen, dat duurde veel te lang om ze weer in te spelen. En eigenlijk naar rust kwamen we wel goed uit de kleedkamer. Toen ging hij niet in. En kwam met 10 man te staan. Is dat verwijtbaar? 2 keer geel binnen 4 minuten tijd. Als invaller in de rust gekomen. Binnen een kwartier of 18 minuten was hij weg. Dat is niet slim. Maar of het terecht is. Terwijl nog geen paar seconden daarvoor een tegenstander wordt gespaard met die op geel stond. Ja, vind ik wel dat deze beslissing heel veel invloed heeft gehad op de uitkomst van de wedstrijd. Feitelijk dus is natuurlijk dat geldt voor de speler. Maar de scheidsrechter had ook anders kunnen handelen. Suntjes krijgt 2 hele grote kansen. 1-op-1 met de keeper. 1 keer op die keeper. 1 keer prikt hij hem naast. Ik bedoel, met 11 man op het veld bij jullie. Die competitie is inmiddels al even onderweg. Hij heeft nog niet gescoord. Gaat zo'n speler tegen zichzelf spelen? Nou ja, Mats is denk ik een voorbeeld daarvan. Dat een succesmoment, dat kan enorm helpen. En dat hadden we tegen aan Heracles. Maar dat hebben we de laatste 2 wedstrijden niet doorgezet. Dus dat betekent dat we gewoon weer doorgaan met opbouwen. En eerst uit de shit komen. En dan zien we wel weer verder. Maar dat kan alleen maar als je het samen doet. En ik ben hier niet gekomen om 1-2 wedstrijden weer even wat frisse lucht te brengen. Maar om met Utrecht ergens naartoe te groeien. En dat moet van dieper komen dan wat we hadden gedacht. In ieder geval voor deze wedstrijd. Geen spijt. Nee, geen seconde. Nee. Hij heeft natuurlijk geen toverstaf. Dat is eigenlijk wat hij zegt. Ik ben er voor de wat langere termijn. Ron Jans. Het zal best gaan lopen daar op termijn bij FC Utrecht. Zometeen het vervolg van die andere wedstrijden. RKC Ajax 1-2. En Twente Heerenveen nog niet gescoord. Tot zometeen. NPO Radio 1. Luister een uur cultuur. Wie is er niet opgegroeid met De Griezelbus en Dolfje Weerwolfje? De enigmatische kinderboekenschrijver Paul van Loon heeft een nieuw boek uit waar ik hem uitgebreid over mag spreken. Paul deelt ook zijn culturele favorieten met jou en mij. Van boek tot film, van muziek tot theatervoorstelling. Waar griezelt hij eigenlijk van? Luister een uur cultuur van de VPRO. Op NPO Radio 1. Morgenochtend van 6 tot 7. Wie luistert? Weet meer. Ster. Toyota gaat all in met private lease.

Maar laat je niet stoppen door maar. Want bij Nuten weet je meteen hoe je je zakelijke doelen kunt financieren. Maar... Nee, geen gemaar. Maar naar Nuten.com. Je doelen dichterbij. Nuten, een initiatief van ABN AMRO. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Goedenavond. Het laatste uurtje van NOS Langs de Lijn beginnen we in Enschede, waar de tweede helft is begonnen tussen FC Twente en Heerenveen. Jan Vincent. Het is te hopen dat de tweede helft beter wordt dan de eerste, want daarin hebben we heel weinig gezien. Twente heeft één keer gewisseld. Karel Eiting is in de ploeg gekomen voor Kjöle. Wellicht dat dat wat verlossing brengt voor FC Twente. 0-0 nog bij Twente Heerenveen. En het is te hopen dat de tweede helft net zo spectaculair wordt als de eerste bij RKC tegen Ajax, Chris. Ja, zojuist in gang gebracht door Ajax, dat mag aftrappen. Het staat 2-1 voor, doelpunten van Brobbey en Bergwijn. Namens RKC maakt de Kramer de gelijkmaker. We zetten dit uur sowieso alle wedstrijden in het betaalde voetbal voor u op een rijtje. En kijken ook nog naar de diverse buitenlandse competitie in het laatste uurtje van Langs de Lijn. En dan blikken we nu terug op de Nederlandse turners die aan het strijden zijn in Antwerpen bij het WK voor Olympische kwalificatie. Nederland heeft een plaats bij de top 12 nodig, staat er goed voor. Want Oranje staat met nog 8 landen te gaan op de 8e plaats. Het is dus afwachten voor Oranje. Maar Casimir Smit kijkt in gesprek met Eline de Zeeuw al redelijk tevreden terug. Ik denk dat we hartstikke trots mogen zijn op wat we hebben neergezet. Het was echt geen makkelijke wedstrijd, het ging hartstikke snel. Maar ik denk dat we het enorm goed hebben opgepakt. En dat we er lekker doorheen zijn gekomen uiteindelijk. Dat snelle kom ik zo even. Ik zag in ieder geval na afloop een hoop glunderende gezichten. Gejuich ook. Jullie waren wel echt blij met wat jullie hebben kunnen laten zien. Toen we mijn score kregen, zagen we dat we dus boven die 2.46 zaten. Ja, dan weet je dat je in ieder geval een redelijke score hebt neergezet. Want de rest moet het nog maar net even doen om ook 2.46 binnen te tikken. Dus het kan zo hard gaan in die scores. Alleen Brugge hebben we echt een fout meetellend gehad. Vloer was gewoon heel jammer dat Bart Kram kreeg. Die kon zijn oefening niet afmaken. Anders heb je daar denk ik wel een hogere score nog die we daar mee konden nemen. En Fatiche was ook gewoon jammer. Ja, Jermaine had denk ik een goede score neergezet. We hebben nu alsnog 2 dertienen die meetellen. Dus dat is hartstikke goed. Alleen ik was ook echt niet... Dit was niet de oefening die ik wilde laten zien. Dat mag wel wat beter volgende keer. Kan straks een 10e spel worden. En dan baal je van dingen die er gebeurd zijn. Kan straks ook een 10e spel worden over dat we het wel hebben gehaald. Ja, dan ben je daar hartstikke blij mee. Je zei het ging ook best wel snel. Vertel eens. Nou, ik was als 4e op vloer vooral. Omdat Bart Kram kreeg, wist de jury niet zo goed wat ze daarmee aan moesten. Dat duurde dus heel lang. Toen mocht ik mijn oefening eindelijk doen. En toen ik landde, ging eigenlijk de muziek al aan van je moet naar Fatiche wisselen. Nou, dat is best verlopen. Ik moest mijn tape nog losknippen. Dan moet ik mijn flankbroek aandoen. Moet ik mijn sokken nog aandoen. Alles helemaal fixen. Dus ik moest rennend voor mijn one-touch rennen. Ja, dan ben je helemaal... En dat is wel gewoon even heftig, ja. Goed, er konden dingen beter dus. Uiteindelijk kan je ook zeggen, vorig EK stonden jullie er ook. Hebben jullie ternauwernood eigenlijk gekwalificeerd voor dit WK? Hebben jullie top 12 geturnd toen? Nu hebben jullie daar ook zicht op? Het is wel een hoop verbeterd sindsdien ook. Nee, zeker. En ik wil ook niet... maar het is gewoon zo stom als ik dan hier nu een praatje op gehangen van... we hebben het hartstikke goed gedaan en we gaan het misschien wel halen. En dat we het dan niet halen. Kijk, de potentie is er sowieso. Er komen nog een aantal goede landen. Wat ik zei, die moeten het nog maar doen. En als die het niet doen, dan gaan we gewoon de top 12 mee. En dan is het supermooi. Weet je, waar we vandaan komen, inderdaad net kwalificeren, maar voor dit WK. En als we dan hier top 12 zouden turnen, is dat heel goed. Het zou heel mooi zijn als we hier een mooi resultaat kunnen meenemen. Van Casimir Smit naar Laurent de Munck. Die stond met een minder goed gevoel bij Eline de Zeeuw. Hij haalde ondanks de steun van een razend enthousiast publiek niet de WK-finale voltige. Ja, het kwam er helaas net niet uit. Maar het is zo vet dat iedereen komt kijken en iedereen je komt aanmoedigen. En... je ding ziet doen. Ik ben er wel opgebleven, maar het is gewoon niet het resultaat wat ik wilde. 14-4-6-6, komt net niet in de buurt van die top 8 kwalificering. Waar zat hem dat in? Zijn dat dan toch net die benen uit elkaar, die kleine foutjes? Ja, het begon al met het begin. Het ging niet helemaal naar handstand. Je moet echt boven die legger eindigen. Dus die ging al een beetje vlot. Maar daarna zat ik wel voor mijn gevoel in de flow tot het middengedeelte. En daar ging het gewoon bergafwaarts. Een beetje gehoekte flank, soms een klein beetje benen uit elkaar, helaas. Enerzijds heb je dan dus de teleurstelling van niet die WK-finale halen. Anderzijds de hoop dat je toch doorgaat naar die Olympische deelname, dat het gelukt is. Wat overheerst er dan nu voor jou? Ja, eerlijk gezegd ben ik nog steeds wel teleurgesteld voor mijn individuele resultaten. Ook omdat ik überhaupt geen goede wedstrijd had. Ja, ring is altijd wel stabiel, maar brug ging niet goed. Fatigue wel uitgetuurd, maar niet het resultaat wat ik hoopte. Maar ik probeer dat een beetje op de achtergrond te drukken en het positief te zien. Zoals iedereen hier heeft neergezet van Team NL. Dus ik kijk wel positief terug, ondanks de tegenslagen. Dus we hebben het wel gewoon goed gedaan. Dus trots. Er stond veel druk op de schouders van het nog jonge team om Olympische deelname af te dwingen. Daarbij kregen ze wel hulp van Bart Deurlo. Hij keerde terug van zijn turn pensioen. En met zijn bak aan ervaring helpt hij het team. Hij weet hoe spannend dit soort wedstrijden zijn. Ja, dit zijn de spannendste wedstrijden die je kan hebben eigenlijk. De Olympische Spelen is minder spannend dan deze wedstrijden. Minder spannend? Ja, vind ik wel. Ja, zeker weten. En waar ligt dat dan aan? Ik denk omdat dit zeg maar een kwalificatie is om naar de Spelen te gaan. En kijk, ik ben natuurlijk al twee keer naar de Spelen geweest. Maar ik merkte wel dat na de Spelen het allemaal voor mij werd het allemaal een soort van kleiner. De Spelen was, je hebt de grootste behaald, soort van, grootste gedaan. En daarna ging het voor mij ook een stuk beter. En daarvoor wil ik ook zo graag zeg maar, team helpen. Omdat ik denk als deze jongens nu op de Spelen staan volgend jaar, dan gaan ze daarna echt grote stappen maken. Alles hangt af van die top 12 kwalificering. Er moeten nog 8 landen in actie komen morgen. Wat denk jij? Durf je erop te gokken? Ja, ik ben niet zo goed te gokken, maar je wil gewoon ja of nee hoor. Hè? Natuurlijk gaan we het halen. Dat zei Bart Deurlo. We verlaten het turnen en u hoort Waalwijk. Chris. Ja, Waalwijk deint, zinkt en springt. 2-2. De vrije trap werd genomen. Scherp aangesneden door Aaron Meijers met een linkerbeen. En ja, dan is Ajax nog steeds zoekende achterin. Die bal wordt pan klaargelegd voor Oukili. Die zijn rechter vreef uitsteekt voor Jay Gorter opduikt. Ongedekt. Het is weer echt ongekend. Er staat Sjutalo, Kroatisch international. Hoog aangeschreven. Weer bij te kijken hoe deze ervaren Belgische middenvelder gewoon de gelijkmaker op de borden schiet. Ja, en dan moet Ajax weer helemaal opnieuw beginnen. Ajax op zoek naar lucht, naar een beetje ademruimte. Na die rare weken, die vervelende weken. Terwijl hier Gorter onder druk werd gezet door Bakkali. En de keeper schiet net op tijd de bal weg. Anders was het misschien nog wel heel vervelend afgelopen voor Gorter en Ajax. Ajax in niets de club van de afgelopen jaren. Maar het levert wel een zeer vermakelijke wedstrijd op. Te meer ook omdat RKC gewoon plankgas naar voren voetbalt. En dan zitten we inmiddels in de 52e minuut. 2-2 de tussenstand. Ajax nog niet gevaarlijk geweest in deze tweede helft. Die is begonnen met David Min, die natuurlijk wel kon beginnen bij RKC. In het tweede bedrijf aangekomen voor Reuven Niemeyer. Die er aan het einde van de eerste helft geblesseerd af moest. Vrije trap nu voor RKC. Nou, weer een overtreding voor van Ajax. Daar in dezelfde zone aan de rechterkant halverwege de helft, de eigen helft. Waar Sjutalo ook al eens in de fout ging. Ontsnapte aan een gele kaart omdat die plaaggeest Cleonise gewoon wegzette. Maar goed, de vrije trap opnieuw. Meijers gaat hem nemen. Bal nu langer onderweg. Kopbal, nee, weggehaald. Uiteindelijk een schot en het gaat maar rakelings over. Het schot kwam van de voeten van Dario van der Buijs. Diagonaal bij de eerste paal. RKC heeft een heerlijke avond tegen dit toch wel gemankeerde Ajax. Ajax opnieuw in een andere formatie. Ajax op zoek naar defensieve zekerheid. Die is er niet. En dan met dat zware programma nog voor de boeg. En eerst maar eens deze wedstrijd in Waalwijk een goed resultaat zien te behalen. Bergwijn nu vanaf de linkerkant van het veld inspelen op Berghuis. Berghuis met een mooie bal op Taylor. Maar die gaat vlak achter Taylor langs omdat RKC er nog even tussen zit. Ja, het is qua kijkspel wel genieten. Dat is het zeker. Het kan echt alle kanten op. Maar het is natuurlijk Ajax onwaardig zonder RKC tekort te doen. Dat de derde wedstrijd op rij gewoon prima voor de dag komt. Hato maakt mooi de bal vrij voor Ajax aan de linkerkant van het veld. Verliest dan de bal uiteindelijk. Bal gaat over de zijlijn en de inworp is voor RKC. Inmiddels heeft het Mandenmakerstadion meer weg van een Engels stadion op championship niveau. Erg meelevend publiek. Iedereen staat, iedereen leeft mee en zelfs wordt er geklapt voor een inworp. Lelieveld gaat hem nemen aan de rechterkant op de helft van Ajax. Diep gegooid op Cleonice. Cleonice dan onder druk van Hato en Bergwijn. Maar Cleonice maakt gewoon zijn acties. En Hato schiet de bal over de zijlijn. Inworp is voor RKC vlakbij de cornervlag aan de rechterkant van het veld. Julian Lelieveld gooit die bal. Kramer komt uit de dekking gelopen. Schuift nu maar eens op naar het strafschopgebied van Ajax. Cleonice krijgt de bal niet lekker onder controle. Kan Ajax er misschien uit via Taylor. Taylor naar Brobby. Maar die heeft de hele wedstrijd al ligt hij in de clinch met Adewoye. Uiteindelijk grijpt Van der Buijs in. Met de sliding brengt hij de bal terug op fase. Lekkere wedstrijd in Waalwijk voor de neutrale kijker. Voor het Ajax publiek is het afzien. RKC toeschouwers genieten. 2-2 is de stand in de 55e minuut bij RKC Ajax. Het contrast is zo groot en wat mij betreft een beetje te groot met Twente tegen Heerenveen. Maar daar kan jij niks aan doen, Jan-Vincent. Nee, was het maar zo'n feest. 55 minuten onderweg, 0-0. Tweede helft is wel aardig begonnen met kansen over en weer. Ik volg nu eerst even deze aanval van Heerenveen met Patrick Wallenmark. Die brengt hem het strafschopgebied in. Wordt daar weggekopt door een van de verdedigers van FC Twente. En dan is het gevaar weer geweken. Maar we hebben een aantal goede momenten gezien in deze wedstrijd. Het begon met een mooie volley van Sadilek namens FC Twente. Die bal zeilde net over de kruising van Andries Noppert heen. Dat was de eerste kans van de tweede helft. Maar aan de andere kant heeft Heerenveen twee keer gevaar gesticht. Wallenmark die schoot de bal echt centimeters voorlangs. Na goed werk van Keulert die de bal voorzette. Wallenmark in één keer op de slof genomen. Maar ja, net naast. En er werd een doelpunt van Luc Brouwers, middenvelder van Heerenveen, afgekeurd vanwege buitenspel. Terecht overigens, maar het was een slimme, snelle vrije trap van Tom Haaien. En die kwam in één keer bij Brouwers, die werkte hem goed af. Maar ja, hij stond buitenspel en dus telde die goal niet. Dus de tweede helft is aardig begonnen. Nu FC Twente met een aanval over de rechterkant met Eiting. Met het buitenkantje Eiting op Stijn. Wauw, wat een mooie bal zeg van Eiting. Maar uiteindelijk kan de bal weggekopt worden. Ligt hij nog wel voor de voeten van een van de spelers van Twente. Maar Sarawi komt dan even helpen. De aanvaller van Heerenveen. Mooi hakje nu op Keulert. Die wordt vastgehouden. Dat is een gele kaart, denk ik. De tweede van deze avond. Daan Rots krijgt hem in dit geval. De eerste die op de bom geslingerd werd, dat was Jury Regeer. Ook al van FC Twente. Dus die hebben al twee gele kaarten te pakken. Allebei na rust. Dit was duidelijk het vasthouden van Keuler. Die er vandoor dreigde te gaan. En Daan Rots trekt hem aan het shirtje. En krijgt dus een gele kaart vrije trap. Voor Heerenveen. Dat dus wat aanvallender is begonnen aan de tweede helft. Met die kansen nu ook weer een bal naar voren toe. In de richting van Wallenmark. Die wordt van de bal gelopen uiteindelijk door Regeer. Sadilek helpt hem dan. En dan is het balbezit voor Robin Prupper. Die wil het spel verleggen met een lange paas. Althans, die bewegingen maakt hij. Uiteindelijk kiest hij voor het paasje naar Mees Hilgers. De andere centrale verdediger van FC Twente. Nu Michel Flap aangespeeld. Goed gedaan. Mooi vrijgespeeld daar. Jury Regeer aan de linkerkant. Het ziet er goed uit bij FC Twente. Regeer heeft twee spelers van Heerenveen tegenover zich. Dus moet hij even terug naar Flap. Flap nu naar Sadilek. Zo beweegt Twente weer richting het strafschopgebied van Heerenveen. Met Michel Flap opnieuw, maar we gaan weer naar Waalwijk. Chris. De vijfde van de avond en de derde voor Ajax. Steven Bergwijn uit de draai in de korte hoek. Ajax reageert, zet de aanval op via de rechterzijde. Waar Forbes toch ook een aardige wedstrijd speelt hoor. En voor die aanhang, het uitpubliek van Ajax, wordt er dus gescoord. Overigens is er een net gehangen voor het uitvak. Om vreugdebiertjes te voorkomen tenminste. Dat die op het veld belanden. En dat zou dan nu ook gaan gebeuren. Want er is echt wel weer blijdschap. Het uitpubliek dat overigens met allerlei spandoeken statements maakt. En met links uit de draai. Ja, technisch knappe goal van Berghuis. Die een goede wedstrijd speelt. Dat moet gezegd worden over de international fase. Komt er net niet bij. Inmiddels is er gewisseld bij RKC. Komt Bakali gaat eraf. En Richnell Margaret ook als een snelle jongen. Want daar liggen natuurlijk de mogelijkheden voor RKC. De snelheid aan de flanken. Hij is er ingekomen voor Bakali. Overigens zei ik dat Oukili, de maker van de gelijkmaker, een Belg was. Maar nee, het is gewoon een Marokkaanse nationaliteit voor Oukili. Hij met zijn tweede doelpunt van het seizoen. Ook de tweede van RKC. Dat was de gelijkmaker. Nu net Ajax dus op voorsprong gekomen door Berghuis. Ja, die toch wel Ajax bij de hand neemt. in deze moeilijke periode. En dan kan je toch echt wel zien dat Steven Berghuis international is, zijn verantwoordelijkheden neemt. Hij kwam nog in het nieuws natuurlijk wegens een interview waar hij het niet echt opnam voor zijn trainer Stijn een beetje in het midden liet of hij nou wel een goede trainer zou zijn. Nou ja, ook dat soort berichten zorgen weer voor wat ophef rondom de Amsterdamse club. En dan is het mooi dat uitgerekend Berghuis opnieuw Ajax voor de derde keer vanavond op voorsprong schiet. Maar nu de vraag, kunnen de Amsterdammers deze voorsprong vasthouden? En wat kan RKC? Want dat speelt gewoon een uitstekende wedstrijd. Komt nu naar voren toe met het overstapje van Lelieveld. En dan is het Cleonise die voorlang schiet. Speelde prikje RKC. Maar Ajax aan de leiding in de 59e minuut. 2-3 in Waalwijk. Ja, Ajax staat voor. PSV won met slechts 3-1 van Volendam. En trainer Peter Bos vindt dan ook dat zijn ploeg veel eerder ruim afstand had moeten nemen. En noemt de spanning aan het eind dan ook... Ja, geheel onnodig. Als je de hele wedstrijd gezien hebt, heb je gezien hoeveel kansen we gecreëerd hebben. En dan blijft het 2-0. Ja, dan, en als op het moment dat zij die 2-1 maken, dan weet je dat het nog spannend gaat worden. Ja, iedereen viel in het stadion, maar ik denk ook thuis op de bank. En ik eigenlijk ook een beetje van zijn stoel. Dat het hier überhaupt nog spannend werd. Ja, ik ook. Ja, is dat de vraag stel is hem denk ik beantwoorden, maar is dat frustrerend? Nou ja, ze zullen de kansen natuurlijk niet expres missen. En we doen natuurlijk een heleboel goed om die grote kansen ook te creëren. Het zijn er echt heel veel geweest. Ja, dan hoop je dat je sneller afstand neemt. En dat, dan is het gewoon wat rustiger. Maar dat gebeurde niet. Die 1-0 bleef heel lang staan. En gelijk na rust maken we dan snel die tweede. En die bleef ook weer lang staan. Totdat je heel slordig verdedigt en dan een strafschop weggeeft. Ja, Joey Veerman stond hier net. Die zei iets interessants. Wij kijken natuurlijk allemaal naar de statistieken. En dan zie je vaak de doelpogingen. Dat zijn er meer dan 30 geweest. Ja, hij zat veel meer met de eindpaas in zijn hoofd. Met het uitspelen van de situaties. Dat dan nog niet in die statistiek gevangen zit. Omdat daar vaak geen doelpoging uitkomt. Deel jij die mening? Ja, dat is waar wij heel veel naar kijken. Dat we komen in gebieden waar het heel gevaarlijk moet kunnen zijn. En dat je nog één paas nodig hebt om uiteindelijk tot scoren te komen. Ja, die eindpas die moet beter. En daar zijn we mee bezig. Ja, waar zit het dan in? Ik wil één voorbeeld eruit halen. Van Arnold komt op een gegeven moment door. Die geeft een lage voorzet in het doelgebied. Daar staat dan niemand. Is dat dan positioneel van je aanvallers of van andere spelers de verkeerde keuze? Of is het de verkeerde keuze van Arnold? Dat is een interessante casus, denk ik. Ja, nee, niet van Arnold. Dat is duidelijk de bezetting in de box. Daar trainen we op. En dat weten die jongens ook. Die moeten dan voor de goal zijn. Ja, want er wordt vaak gezegd, het doelpunt te maken, daar kan je op een gegeven moment ook niet zoveel meer op trainen. Maar dit zijn dus wel situaties waarvan je denkt, daar valt dus nog wel heel veel winst te halen. Nee, maar ik denk dat je op doelpunten wel degelijk kan trainen. Want je moet gewoon zorgen dat je spelers heel vaak in de positie komen, dat ze die situaties gaan herkennen. En je maakt afspraken dat als we via de linkerkant doorkomen, wie er dan voor de goal moeten zijn. Als we via de rechterkant doorkomen, wie er dan voor de goal moeten zijn. Ja, soms dan denken ze, ach, dat wordt niks. En dan opeens komt die voorzet toch. Ja, dan zijn ze te laat. Je kijkt, zoals je nu ook uitlegt, natuurlijk naar de voetbalsituaties. Hoe je dat kan verbeteren. Speelt bij jou in het begin van zo'n competitie, want daar zitten we nog altijd in, eigenlijk ook het woord doelsaldo al een rol. Want als het spannend wordt, zijn dit natuurlijk wel wedstrijden waar jullie het een en ander laten liggen wat dat betreft. Nou, ik ben niet zozeer met doelsaldo bezig, maar we scoren gewoon heel veel. We hebben er nu in totaal geloof ik 23 gemaakt. We hebben pas 2 goals tegen. Dus met het doelsaldo aan zich zit het wel goed. Maar we zullen niet iedere wedstrijd zoveel kansen krijgen. Dus dat rendement moet gewoon echt omhoog. Ja, dat zegt Peter Bos tegen Jeroen Elsof. Interessant gesprek dat zij aan het voeren waren daar over het creëren van kansen en waar je dan moet bevinden op het veld. Nou, dat zijn ook gespreksthema's waar Chris Wobbe zich mee bezighoudt vanavond. Want ja, RKC had er zomaar weer een kunnen maken. Ja, dit was ook weer een prachtig aanvalsopzet van de Waalwijkers. Hoor. Via Cleonise aan de rechterkant van het veld. Mooie individuele actie om Hato heen. Cleonise speelt echt een hele goede wedstrijd tot dit punt. Paast aan de bal hard in. En Kramer staat er eigenlijk een beetje half met de zij naartoe. Die bal laat de bal door de beide benen gaan. En dan is er David Min uit zijn rug. Die ook helemaal vrij staat. Maar net een pasje tekort komt om die voorzet tot doelpunt te promoveren. Ja, RKC speelt een goede wedstrijd. RKC krijgt ook de gelegenheid tot een spelen van de goede wedstrijd. Nu wordt er even een gesprekje gevoerd met Avila. De Argentijn ligt op de grond. Daar was Michiel Kramer bij betrokken. Die eigenlijk daar een beetje de vermoorde onschuld uithangt. We kijken even in de herhaling wat daar precies gebeurt. Ja, het is toch even doorlopen van Kramer. Hoewel Avila toch in één keer wel doet alsof hij heel licht is. En hij gaat meteen naar de grond. Wat dat betreft was er niet zo heel veel aan de hand. Oké, Kramer had misschien niet moeten doorlopen. Avila misschien niet zo snel had moeten liggen. De vrije trap is voor Ajax. 3-2 is de voorsprong voor de Amsterdammers. Zitten we inmiddels in de 64e minuut met Avila in balbezit. 5 meter voor de middenlijn. Lange bal naar Brobbey. Die valt goed. Brobbey kan controleren met het hoofd. Moet dan uitwijken naar de linkerkant van het veld. Terugleggen dan op Bergwijn. Steven Bergwijn. Terugleggen op wie? Ik denk dat Berghuis is. Ja, Berghuis. Berghuis zoekt met een gaatje naar links. Bal wordt geblokt door Roemeratu, die zich ervoor werpt. Maar Taylor kopt de bal naar voren toe namens Ajax. Inmiddels RKC weer in balbezit. Ja, opening gevonden daar aan de buitenkant, aan de linkerkant van het veld. Maar uiteindelijk is het Meijers die niet kan controleren. En dus is de inworp voor Ajax aan de rechterkant van het veld. Teruggegooid naar Rens, Divine Rens. Terug naar Gorter. Gorter die zojuist bij de corner, ik denk een minuut of 10 geleden alweer. Die bal kwam ook scherp voor. En dan gaan we naar Twente, naar Jan Vincent. En aan het kabaal kunt u al begrijpen wat er hier gebeurd is. Want Michel Flap schiet FC Twente op een 1-0 voorsprong tegen Heerenveen. Het is een afstandsschot. En Andries Noppert verkijkt zich daarop. Hij is niet in vorm en hij weet dat hij fout zit. Hij trekt het shirt nu half over zijn hoofd. Hij krijgt een paar oppeppende woorden van Bogniewicz. Maar weer een fout van Andries Noppert en Michel Flap. Uitgerekend hij, de man die uit de jeugdopleiding van SC Heerenveen komt. En nu bij Twente speelt. Hij schiet de tukkers op voorsprong. Hij krijgt alle gelegenheid eruit te halen. En die bal gaat onder de voeten van Noppert door. Hoe is het toch mogelijk? Wat is het toch met Noppert aan de hand tussen zijn benen door? De man die zo verrassend op het WK keepte, de voorkeur kreeg van bondscoach Louis van Gaal. Hij is het helemaal kwijt. Het is al het 17e tegendoelpunt. En eindelijk voor FC Twente. Want het heeft lang moeten wachten tot er eindelijk wat gebeurde voor het doel van Noppert. Zij komen dus op een 1-0 voorsprong door dat doelpunt van Michel Flap. En dat betekent dat Heerenveen dat toch wel aardig was begonnen aan tweede helft. Op zoek moet naar een doelpunt met Sarawi. Dat doen ze dus meteen in de aanval vanaf de aftrap. Maar de bal gaat over de achterlijn. En dus mag Twente een doeltrap nemen. Twente aan de leiding en Noppert. Oh ja, wat sneutig. Hij weet dat hij fout zit. En het gebeurt hem dus opnieuw. Dat betekent dat Twente aan de leiding gaat tegen Heerenveen. 1-0. Hockeybondscoach Paul van As begon een jaar geleden aan zijn klus bij de Nederlandse vrouwen. Het leverde afgelopen zomer de Europese titel en kwalificatie voor de Spelen op. Maar zo mogelijk zijn belangrijkste opdracht was het afrekenen met de angstcultuur. Die was ontstaan onder zijn voorganger, Allison Annen. Op het oog is hij daarin geslaagd. De resultaten zijn goed, het team straalt meer enthousiasme uit. Maar hoe staat Oranje er echt voor? Ayot Kloosterboer sprak erover met de bondscoach zelf, met Paul van As dus, maar ook met technisch directeur Clarinde. Zinnige en vieze aanvoerder Pien Sanders, die alvast de conclusie deelt dat het plezier ervan afspat bij de internationals. Dat is fijn om te zien en dat kreeg ik ook veel terug gewoon van familie, vrienden om me heen. We hebben het oprecht leuk met elkaar, ondanks dat we natuurlijk topsport bedrijven. Maar het is wat jullie zien is waar, we hebben het heel leuk. 2 jaar geleden kwamen verhalen naar buiten van een giftige topsportcultuur bij de hockeyvrouwen. Sindsdien is er hard gewerkt. Heel veel praten, een stevig rapport, de bezem ging door de staf. En inmiddels onder de nieuwe coach Paul van As straalt het plezier ervan af. Wat doet die nieuwe coach allemaal? Waar ik het meeste naar kijk is of ik de emotie die ik voel bij het team, dat ik dat terugzie in hun spelplezier. Dus als ik geen spelplezier zie en ze winnen wel, dan vind ik er niks aan. Dat vind ik niks. Onder Van As lijkt het spelplezier terug. Maar hoe staat het met de topsportomgeving? De prestatiedruk, de angstcultuur, pijnpunten onder de vorige coach. Sinds afgelopen jaar houdt de Hockeybond actief de vinger aan de pols. Hoe gaat het met iedereen? En zijn we inderdaad op de goede weg? En als dat niet zo is, wat moeten we dan veranderen? Dus dat betekent dat we bijvoorbeeld nagedacht hebben over de invoering van een welzijnscheck. Dat was ook een van de aanbevelingen. Die bleek er niet te zijn in de topsport. Dus we hebben met elkaar en met een aantal experts zo'n welzijnscheck ook ontwikkeld. Op die manier gaat 2 maal per jaar de thermometer in de ploeg op anonieme basis. Voor eventuele probleemgevallen is er een vertrouwenspersoon aangewezen. Die structuur blijft staan, welke coach er ook voor de groep staat. En er is nog een meetinstrument. De technische staf gebruikt dit atletenvolgsysteem. Tijdens interlandperiodes elke ochtend invullen. Of ik me sterk voel? Nou, ik voel me vandaag wel sterk, dus ik geef het een 5. Ik ben hartstikke tevreden vandaag. Ook een 5. Hersteld. Ik heb gisteren dubbel getraind, dus geef ik dan een 3. Voor mij is interessant als één iemand ergens niet goed op scoort of niet lekker zit. Dat is, dan kan je zeggen, joh, is er wat? Of dat is een uitzondering. Maar dan weet je het in ieder geval wel. Kan je daar een beetje rekening mee houden. Maar zijn het er 6, dan moet je je afvragen. Hey, zit ik nou verkeerd met mijn trainingsopbouw? Ongemotiveerd, dat ben ik eigenlijk nooit. Dus dat doe ik altijd helemaal niet van toepassing. Tot slot de selectiedruk. Nog zo'n pijnpunt uit de zwarte periode. Selecteren, dat hoort erbij. Maar de manier waarop, dat kon wel beter. Ja, maar dat is natuurlijk wel inherent aan topsport. Hoe vervelend het ook is. We zouden allemaal het liefste op een WK of op een Olympische Spelen. Dat is niet voor iedereen weggelegd. En iemand moet die keuzes maken. En dat weet je ook als je zo aan zo'n proces begint. Maar Paul doet dat, denk ik, op een manier waar iedereen zich heel prettig bij voelt. Het is altijd spannend. Je denkt altijd, heb ik het wel goed genoeg gedaan? Dat zal, welke cultuur je ook zit, zal je dat blijven houden. Maar de aanloop daarnaartoe, hoe je je voelt, kan je alles laten zien op het veld wat je in je hebt? Durf je jezelf te laten zien? Ik denk dat dat heel belangrijk is, ook richting zo'n selectie. Hoe groot is nou de kans dat we over een jaar weer een rapport hebben en dat er weer dingen niet goed zijn geweest? Nul. Nul is heel weinig. Dat is nul. Ja. Waarom zo stellig? Want daar heb ik het rapport niet voor nodig. Als het eruit komt, is het eerder naar boven. Ik denk dat we nu zo samenwerken. Ik denk dat de feedback ook nu veel sneller en eerlijker is en directer. Dus voordat dat überhaupt het rapport, dan ben ik al weg. Dus als het negatief zou zijn. En anders zou ik zelf al zeggen, hey, ik krijg het niet meer voor elkaar, ik ben weg. Maar, als ik heel eerlijk ben, is dat theorie. De kans is nul. Al dus Paul van As, de bondscoach van de Nederlandse hockeyvrouwen. Oeh, ik hoor Chris Wobbe. Ja. Het is spannend in Waalwijk. Ja, dat gebeurt gewoon met zo'n wedstrijd. Het kan echt nog alle kanten uit. Nu weer een hele voortlopende aanval van RKC over de rechterflank via Kramer. Mooi balletje op de doorgelopen Lelieveld. Die had een lage voorzet in huis. Geen buitenspel. En toen moest Jay Gorter uit zijn doel komen. En met een handje verandert hij dan de bal van richting net op tijd. Het is voor de neutrale toeschouwer een heerlijke zaterdagavond. 2-3 de voorsprong voor de hoofdstedelingen die voor het eerst dit seizoen bij rust een keer voor stonden. Alleen nog de nul wisten te houden in Sittard tegen Fortuna. Ongekend. Maar goed, het gaat om wat er in Waalwijk gebeurt. Nu is het Berghuis met een fantastische bal op Brobby. Brobby kan controleren. Rechts doet hij aan de linkerflank. Legt dan even terug op Taylor. Taylor speelt in. Dan komt de opzet met Bergwijn er niet goed uit. Want Bergwijn schatte de snelheid van Taylor wat verkeerd in. Gaf die bal iets te scherp. En dus kon RKC keeper Fase ingrijpen. En de bal nu rollen naar Van de Buis. Een van de twee Belgische centrale verdedigers. Dit is Adewoye. Die de hele avond al in de clinch ligt met Brobby. Mooie sportieve verre duels uit vecht met hem. Maar wel dat op een op een sportieve manier gewoon doet. Zo kan het natuurlijk ook zonder allerlei gemene overtredingen te maken. Mooi om Adewoye en Brobby in de slag met elkaar te zien liggen. Nu wordt Avila weer naar de grond gewerkt. Weer loopt Kramer weg. Maar nu heeft de assistent scheidsrechter iets gezien. Avila moet gaan opstaan. Ja, scheidsrechter, ik geef alleen maar een duwtje, lijkt Kramer te zeggen. Wat is dat toch? En Avila ligt weer op de grond. Op zijn verjaardag nog wel. Maar krijgt wel de vrije trap opnieuw mee. Overigens heeft RKC voor de derde keer gewisseld. Het is Filip Stevanovic voor de moe gestreden Danilo Cleonise. Die een hele goede wedstrijd heeft gespeeld. Ook tegen Twente moest hij na een minuut of 70 af. Dat gebeurt vandaag tegen Ajax. Ook weer. En Stevanovic, dan moeten we natuurlijk denken aan die fantastische volley. Vorige week tegen Twente. Heerlijk in het avondzonnetje zet hij Waalwijk in vuur en vlam door de bal hoog tegen de touwen te rossen. Misschien kan de Serviër, in het verleden ook nog actief geweest bij Heerenveen, vanavond weer voor wat magie zorgen. Want het is een wedstrijd die echt alle kanten uitgaat. Nu is het Forbes die ontsnapt aan de rechterkant voor Ajax. Komt de bal bij Taylor. Taylor naar Forbes. Forbes heeft nu ruimte om uit te halen. Schot wordt geblokt. Gaat over de achterlijn. Dus mag Ajax opnieuw een hoekschop gaan nemen. Ajax toch aanvallend dominanter hoor. Toch weer wat meer. Een beetje brani laat het zien tegen RKC. Dat komt de wedstrijd ten goede. Het loopt wat beter. Met name glansrol Berghuis. Die ook de laatste treffer van de avond tot nu toe. De 3-2 voor zijn rekening heeft genomen. Nu schiet hij de corner naar de eerste paal. Wordt van richting veranderd door Lelyveld namens RKC. Uiteindelijk Reginald Margaret kopt de bal uit het strafschopgebied van RKC. En dan kan Ajax weer opnieuw gaan bouwen aan een nieuwe aanval. 74ste minuut in Waalwijk. En de stand bij RKC Ajax 2-3. 74ste minuut in Enschede. Ja, Twente voor dankzij, oh wat zal die slecht slapen, Andries Noppert van Heerenveen, Jan Vincent. Ja, ja, Michel Flap was degene die het doelpunt maakte. Maar Noppert, ja, die liet hem gewoon door zijn benen gaan. Hij stuitte nog wel. Dat veld is natuurlijk een beetje vochtig en zo. Maar dit is gewoon een bal. Net als vorige week liet hij er ook twee gaan tegen Excelsior. Kan je nou zeggen dat het echt een hele grote blunder, een grote fout is? Nee, maar je moet die bal gewoon wel stoppen als je Noppert bent. En als je bij het Nederlands elftal wil zitten. Ja, ik denk dat hij zijn plekje in de selectie wel eventjes kan vergeten. Ten faveure van Nicolai. Maar ja, dat ben ik. Ik ben de bondscoach niet. Intussen voetbal Twente lekker verder. Want door dat doelpunt is er wel wat afgevallen bij FC Twente. Een last is er afgevallen. Want ze combineren ineens een stuk beter. Heeft ook te maken met de komst van Ricky van Wolfswinkel als spits. Die Ugalde is komen vervangen. Die draait lekker mee in die combinaties nu op het middenveld met Sam Steijn en Michel Flap ook. Dat draait een stuk beter bij FC Twente. Ja, en wat kan Heerenveen dan nog? Dat heeft ook al een keer gewisseld. Twee keer zelfs. Ali, de rechtsback, moest met een blessure naar de kant. Voor hem kwam Denzel Hall. En de moege streden Patrick Wallenmark na een uur spelen. Hij speelde voor het eerst in de basis sinds zijn komst van Feyenoord. Hij moest er aan een uur af en Nunnally voor hem. Ja, er zal toch nog wel iets moeten gebeuren. Er zitten nog twee spitsen op de bank naast Kees van Wonderen. Karlsbak en Nicolaescu. Ja, daar zou Heerenveen nog wat mee kunnen doen. Voorlopig is het tussen Twente op een 1-0 voorsprong. En ja, dat combineert dus nu beter. En ziet nu een bal helemaal over de zijlijn vliegen. Dat is een slechte bal dus. Heerenveen mag gaan ingooien. Dat zal Denzel Hall zo dadelijk gaan doen. Er moet beweging komen bij Heerenveen, maar iedereen staat stil. Uiteindelijk komt Haaien daar naar de bal toe, maar die krijgt hem niet. En daar baalt hij van, de middenvelder van Heerenveen. Want ja, het tempo zal toch ook wat omhoog moeten als Heerenveen het Twente nog lastig wil maken. En als Heerenveen wil voorkomen dat het voor de vijfde keer op rij verliest. Balbezit nu voor Hilgers, verdediger van Twente, even terug naar Oenerstal. Twente voorlopig aan de leiding. Nog een klein kwartier te spelen in Enschede. 1-0, dit is de stand. RKC Ajax, Chris. Ja, Stijn dus nog steeds op zoek naar defensieve zekerheid. Op dit moment ligt hij dus in handen van een Argentijn, Avila, en een Kroaat, Šutalo. Twee aankopen van Mislintat. En die defensieve zekerheid is er in het tweede bedrijf wel wat meer uitgekomen bij Ajax. Dat nu weer ontsnapt via Bergwijn aan de linkerkant van het veld. Steven Bergwijn. Bergwijn met rechts dreigt. Wil dan buitenom. Met links geeft hij voor bij de tweede paal. Staat helemaal niemand van Ajax, dus kan RKC heel mooi de bal wegtrappen, uitverdedigen. Vrij simpel, zonder dat het nou onder druk wordt gezet. Bal gaat uiteindelijk wel over de zijlijn en mag Ajax gaan inwerpen. Dat doet het dan aan de voor de Amsterdammers rechterzijde ter hoogte van de middenlijn. Bal teruggegooid naar Rens, Divine Rens. Ingespeeld nu weer door Šutalo. Rens draait open. Gaat het naar Vos. Combinatie, driehoekje. Vos kan doorlopen. Silvano Vos. Zomaar 20 meter gepakt. Ingespeeld op Robbie. Teruggelegd dan. Vos weer. Silvano Vos nu lastig gevallen. Draait zich er toch uit omdat Taylor hulp komt bieden. Taylor naar de linkerkant van het veld. Naar Bergwijn. Bergwijn dan op snelheid. Bergwijn strafschopgebied in. En ja, schiet de bal dan met een krul. Een meter of drie. Naast zat nog wel een RKC-been tussen. Dus opnieuw een hoekschop voor Ajax. Je ziet nu wel dat zodra die Amsterdammers gaan versnellen in de slotfase, is het moeilijk te belopen voor RKC. De hoekschop is voor Ajax. We zitten in de 77e minuut. En de voorsprong is ook voor Ajax. 2-3. Jan Vincent, Twente Heerenveen, de slotfase. Nog 12 minuten. 1-0 de voorsprong voor FC Twente. Balbezit voor Heerenveen. Andries Noppert schiet de bal naar voren toe op het hoofd van Pelle van Amersfoort. Die kopt hem wel door. Maar niet bij een medespeler. Dat is Sarawi die probeerde die te bereiken. Maar Twente zit ertussen. Goed, dit is trouwens goed werk van Heerenveen op het middenveld. Zit hier wat in? Sarawi? Nee. Weer is het Sampstedt die voorkomt dat Sarawi in balbezit komt. Heerenveen probeert aan te vallen nu met Keulert die een tik krijgt en een vrije trap. Bij Twente zeggen ze, hier is toch niet al te veel aan de hand. Maar hij gaat, het was Sarawi trouwens die naar de grond werd gewerkt. Hij wijst wel voor een vrije trap, Rob Dieperink. Op een plek, ja, het is vrij ver, ik denk een meter of 30. Maar er zijn toch wel wat spelers met een goede trap in de benen bij Heerenveen. Tom Haaien is er daar één van. Zou het in één keer kunnen doen. Zou het ook met een mooie fijne trap op een medespeler kunnen doen. Dan, ja, dit zijn momenten waar Heerenveen het dan van moet hebben. Heerenveen dat heel compact heeft verdedigd vanavond. Echt een verdedigende stellingen had ingenomen om Twente zo lang mogelijk van score af te houden. Ja, dat is dan lang gelukt, maar na 65 minuten viel toch dat doelpunt van Flap. En nu zal Heerenveen echt iets aanvallender moeten spelen. Aan de aanloop te zien denk ik dat Tom Haaien in één keer op het doel van Oerdestal gaat schieten. Wellicht een zwabberbal waar de keeper dan moeite mee kan hebben. Tom Haaien met zijn aanloop. Hoe moeilijk maakt hij het Oerdestal? Niet moeilijk, want die bal zeilt over en naast tot de opluchting van het publiek in Enschede. Kans voorbij, nog 10 minuten heeft Heerenveen om iets te doen aan die 1-0 achterstand bij FC Twente. Het buitenlands voetbal. Dat is toch waanzin! En met Maarten van Hoven zetten we, van den Hoven moet ik zeggen, zetten we alles nog een keertje op een rijtje. Te beginnen in Engeland, de topper tussen de Spurs en Liverpool. En Tottenham won die topper dankzij een eigen doelpunt van Joël Matip in de 96e minuut. Met een onterecht afgekeurd doelpunt. Waarbij trouwens volgens een officieel statement de VAR heeft gefaald. En twee discutabele rode kaarten zou trainer Jurgen Klopp van Liverpool alle reden hebben om te klagen. Maar hij hield zich in. No, I will not follow on that path now. That might be funny for you, but for me it's just, for me it's just expensive. Talking about these kind of things, so that makes no sense. Ja, aldoende leert men. Veel boetes gehad in het verleden voor klagen op de arbitrage. Ik vind het chic. Ja, zeker. Nou, hij moet zeggen dat hij daarvoor ook maar, wel... Hij zei er wel iets van, maar hij wilde niet mee. Maar het hoeft ook niet. Als de hele wereld ziet dat het onterecht is, dan hoef je zelf niet uit je dak te gaan. Hij zei daarvoor al ergens, hij klaagt en beklaagt zich een klein beetje, zei hij... We hadden het gevoel alsof mensen hierover gingen praten na de wedstrijd. Nou, daar zeg je ook genoeg mee. Ja. Tottenham dan, ja, dat was natuurlijk de winnaar van die wedstrijd. En die zal het allemaal behoorlijk worst wezen hoe die overwinning tot stand komt. Het gevoel van zo'n hele late treffer, zo'n winnende, dat is onbetaalbaar, zegt James Maddison. I hadn't felt that in years or we'd won it that late at the death. That feeling, if you could bottle that, you could sell it for millions and millions. Ja, zo'n flesje zouden wij ook wel willen hebben, Geert. Nou. Tottenham wint, net als Arsenal. Die gingen met 4-0 erop tegen Bournemouth. Bournemouth verloor dus met 4-0 van Arsenal. Manchester City, dat ging onderuit met 2-1 op bezoek bij Wolverhampton. En dat andere Manchester? Ja, dat is hopeloos uit vorm. En de ploeg van Erik ten Hag, United dus, wist ook niet te winnen. Weer niet, hè? 4 van de eerste 7 wedstrijden verloren in de Premier League. De slechtste seizoenstart in 34 jaar tijd voor United. Vandaag met 1-0 verloren van Crystal Palace. Ja, Crystal Palace maakt dat eerste doelpunt. Dat hele belangrijke eerste doelpunt in de Premier League. En daar was ten Hag dan niet blij mee. Yeah, meaning of the first goal is very important, but if you concede them, you still have to win. And you have to find a way to win. And we didn't, so we have to blame ourselves. Ja, 10e plek staat Manchester United nu. Oeh. We zijn een paar weken geleden al, toen nog grappend, begonnen met rekenen hoeveel weken het tot de kerst is. Ik heb toch maar even opnieuw gekeken. Nog 12 weken voor ten Hag. Nou, dat worden zware weken op deze manier. In Duitsland ook een topper. En dat was een fantastische wedstrijd. Leipzig tegen Bayern München. Ja, met een schitterende Xavi Simons die over het veld dribbelde. En mede dankzij hem swingde Leipzig in de eerste helft naar een 2-0 voorsprong. Via Kane en Sané wist Bayern de schade nog wel een beetje te beperken. De wedstrijd eindigde in een 2-2 gelijkspel. Fantastische wedstrijd inderdaad. Maar Bayern moet door die wedstrijd wel voorlopig genoegen nemen met een 3e plaats in Duitsland. Bayer Leverkusen, dat is de koploper. Won met 3-0 van Mainz en is dus de lijstaanvoerder in Duitsland. Op de 2e plaats een nog grotere verrassing. Stuttgart, ontzettend goed begin van het seizoen. Vandaag wonnen zij ook weer met 2-0 van Köln. Ja, en een speciale vermelding voor een paas van Xavi Simons in de slotfase van die wedstrijd. Buitenkantje voet. Zet een medespeler alleen voor de doelman die goed uitkomt en daarmee een nederlaag voor Bayern München weet te voorkomen. Door naar Spanje dan. Girona met Daley Blind. Ja, het begint dan de avond als koploper aan de wedstrijd tegen Real Madrid. Maar soms zijn er van die momenten dat de verhoudingen gewoon weer even worden gezet zoals ze waren. Ja, het klopte allemaal tot nu toe. Echt een droomstart van het seizoen, Girona. Met namens Blind, Savio, die vorig jaar bij PSV niet eens echt uitblonk. Dat viel allemaal op zijn plek. Maar ja, als dan Real Madrid langskomt, dat is dan toch een beetje die irritante wekker die afgaat naast je bed en die je ontwaakt uit je droom. Dat irritante geluid, dat had vandaag de naam van Jude Bellingham, Engelse middenvelder van Real Madrid, die echt weergaloos speelde. Een schitterende assist gaf bij de 1-0. Buitenkantje voet en daarna ook nog laatste doelpunt van de wedstrijd maakte. Real Madrid wint met 3-0, is terug aan kop in Spanje en wordt op de voet gevolgd nog steeds wel door Barcelona. Die speelde gisteravond al en wonnen van Sevilla, staan 1 puntje achter Real nu. Van Spanje naar Italië, AC Milan Lazio, dat is een normaal gesproken een topwedstrijd. zou je kunnen zeggen. Al denk ik dat tot groot genoegen van iedereen bij Feyenoord Lazio dit seizoen nog niet echt uit het is een beetje het Ajax van Italië. Zo zou je het kunnen omschrijven, zeker. Ze staan erg laag, ook een beetje zo rond die 14e plek, 13e inderdaad. En ook vandaag was dat wel weer duidelijk. AC Milan met Tijani Reinders als absolute basisspeler. Een makkelijke avond, 2-0 overwinning op Lazio. En zijn dus koploper in Italië. Ze worden gevolgd door Inter. Die staan daar vlak achter. Vandaag een zeer Nederlands getint Inter. Want De Vrij, Dumfries en Davy Klaassen mochten allemaal in de basis beginnen. Klaassen had bij Ajax de bijnaam Mr. 1-0. Maar bij Inter hebben ze hem daarvoor nog niet nodig. Want Inter heeft Lautaro Martinez. Die maakte er vandaag niet 1, niet 2, niet 3, maar 4. En daardoor won Inter met 4-0 van Salernitana. Zij dus de tweede plaats in Italië. Gevolgd door de kampioen, de regerend kampioen Napoli. Ook een 4-0 overwinning vandaag op Lecce. En zij dus voorlopig derde. Het is wel fijn dat al deze voetballers in vorm zijn. Al deze Nederlandse voetballers in Italië. Dan hebben we die tenminste maar. Want Depay geblesseerd, Blind. Blind niet. De Ligt, De Jong. Ja. Botman in Engeland ook nog geblesseerd. Dus het is fijn dat we die dan nog wel hebben. Jij hebt ons ergens in de loop van de avond een voetbalsprookje beloofd. In Slowakije. Ja, dit is een prachtig verhaal. Dit maakt dit extra nieuwsgierig. Voetbalsprookjes in Slowakije. We gaan het hebben over Denis Kukuczka. Ik had ook nog nooit van de man gehoord, maar hij is al een tijdje voetballer. Nam afscheid deze week. Hij is keeper. 45 jaar inmiddels. Nog nooit op het hoogste niveau gespeeld in Slowakije. Nou, waarom hebben we het dan over die man? Nou, omdat hij een bijzondere afscheidswedstrijd had. Namelijk in het bekertoernooi mocht zijn club het opnemen tegen Trenčín. Dat is dan weer de koploper van Slowakije. Dat is op zich al een mooie wedstrijd. Kan het nog een beetje mooier? Nou, jawel hoor, want de keeper van Trenčín, die heet Michal Kukuczka. Bah. En ja hoor, het is de zoon. 21-jarige zoon van Jeugd International. Inmiddels vaste keeper van Trenčín. En dus mocht hij zijn afscheidswedstrijd spelen tegen zijn eigen zoon. Nou, wat een prachtig verhaaltje is dit. Je wel kan alleen nooit met trouwens elkaar spelen in hetzelfde team als je allebei keept. Nee, dat wordt lastig. Hè? Ja, dat wordt heel goed. Lastig. Dankjewel Maarten voor jouw bijdrage vanavond. Ik wil naar Waalwijk omdat ik daar zie dat er heel veel tumult is in het 16 meter gebied. Ik zie ook een brancard. Wat is er aan de hand? Er is consternatie. Spelers van RKC en Ajax staan rondom Fase. Ook veel mensen van de hulpverlening. Ik denk, vermoed dat Fase misschien wel iets heeft met de tong ingeslikt. Maar dat weet ik niet. Kan ik van deze afstand niet zien. Ook niet op mijn scherm. Het begon allemaal met een harde botsing tussen Fase en Brobbey. Overigens wel gewoon een duel om de bal. Brobbey kreeg de bal diep van Forbes. En ja, liep gewoon hard op Fase. Dat kan gebeuren. Maar daarna meteen mensen, spelers die naar de zijkant gingen wuiven van kom. En heel veel hulpverleners die toch het veld in sprinten. Er staan nu veel mensen om de keeper van RKC heen. Er ligt ook een brancard in de buurt. Er is toch wel wat gespannen stilte in het stadion. Ook zowel bij spelers van Ajax als RKC. Toch wel bezorgde blikken. Heel veel mensen nu op het veld in het strafschopgebied van RKC. Zie ik nu ook dat er een deken wordt binnengebracht. En ik zie ook een goudkleurig zeil, denk ik. Ik zie dat Brobbey een kruisje maakt. Terwijl hij kijkt naar Fase. En wordt nu ook wordt denk ik de situatie afgeschermd. Ik denk dat we met iets heel serieus te maken hebben. Terwijl er ook nu ook een speler van RKC wordt weggeleid door twee begeleiders. De speler is duidelijk geëmotioneerd. Ik denk dat we hier toch echt wel te maken hebben met een zeer zorgelijke situatie. En ik vermoed dat het om Etienne Fase gaat. Ik kijk naar een huilende Ukili. Het ligt hier even stil. En het is zorgelijk wat hier gebeurt. Ik vermoed dat Etienne Fase, dat daar een behoorlijke serieuze situatie mee aan de hand is. Nou goed, komen zo bij jou terug. Er wordt nog gevoetbald in Enschede bij Twente tegen Heerenveen. De overgang is altijd raar, maar zo werkt het nou eenmaal, Jan-Vincent. Ja, nare berichten zo vanuit Waalwijk. Hier nog 2 minuten in Enschede bij Twente Heerenveen. 1-0 nog altijd de voorsprong van FC Twente door het doelpunt van Michel Flap. En Twente verdedigt nu die 1-0 voorsprong met die 2 minuten officieel nog te gaan. Heerenveen speelt Fabank, heeft de twee centrale verdedigers inmiddels gewisseld. Bogdjevic en Van Beek zijn naar de kant gegaan. Een extra spits erbij, Nicolaescu, die komt nu in balbezit. En gaat richting het strafschopgebied van FC Twente. Dat nu met man en macht gaat verdedigen. Sarawi, de buitenspeler, wil snel ingooien. Doet dat ook, wacht niet tot Keulen daar is. Gooit hem in naar Van Ottelen, die in de ploeg is gekomen. Ze spelen nu eigenlijk nog maar met drie verdedigers bij Heerenveen. Ja, ze geeft ze ongelijk. Ze moeten toch nog iets om te proberen te forceren een gelijkmaker op het bord te krijgen. Het is Tahiri die ook in is gevallen. Die nu een keer om zijn as draait. En dan meegeeft aan Keulert. Nog een minuutje en wat blessuretijd bij Twente Heerenveen. 1-0. Ja, gaan terug naar jou, Chris. Er is wat beweging, zie ik. Ja, Etienne Vaassen wordt op een per brancard van het veld geleid. Geholpen door een aantal hulpverleners. Vaassen ja, beweegt wel. En ja, ik neem aan dat in ieder geval er geen levensgevaar is voor de keeper. Maar het was wel een hele nare botsing. En toch de schrik om het hart horen van de spelers, van de toeschouwers. Ook met een aantal doeken wordt Vaassen begeleid. Om toch een aantal beelden misschien wel te vermijden. Maar in dit kleine stadion is dat erg moeilijk. We kijken naar Vaassen die toch vrij roerloos op die brancard ligt. En de spelers van zowel Ajax als RKC even naar de kant krijgen ook applaus. Met name die van RKC, toch geëmotioneerd door Adewoye zie ik. Van den Buijs, schrik om het hart. De wedstrijd is ook tijdelijk gestaakt voor de schrik. Om dit natuurlijk even te laten indalen. En natuurlijk hopen we maar het allerbeste voor Etienne Vaassen. Dat hij maar snel mag herstellen. Het begon dus allemaal met de vooractie van Forbes. Dat gebeurde aan de rechterkant van het veld. Sneed de Engelse aanvaller naar binnen toe. De diepe bal was op Brobbey. Brobbey ging voor de bal. Vaassen ook. Toen daar dus de botsing. En ik kijk naar een huilende Van den Buijs. Toch een zeer ervaren prof hoor. Speelt al lang bij RKC. Heeft dingen gezien die ik niet heb gezien. Maar dat ze heftig waren, dat mag zeker zijn. En dan is het natuurlijk ook wel even interessant om te kijken wat het protocol is voor dit soort momenten. In ieder geval zijn beide clubs naar de kleedkamer toe. De meeste mensen staan hier. En is het even wachten, afwachten wat er zal gaan gebeuren met de restant van de wedstrijd. We zaten in de 85ste minuut in de absolute slotfase. De botsing dus nogmaals tussen Brobbey en Vaassen. Gewoon een duel om de bal. Maar een botsing die toch voor Vaassen niet goed afliep. De doelman had meteen medische verzorging nodig. En werd uiteindelijk per brancard afgevoerd richting ja, de medische ruimte al hier. En zodra ik meer relevante informatie weet, Gert, dan zal ik het jullie natuurlijk meteen vertellen. Maar de wedstrijd is dus tijdelijk gestaakt in Waalwijk bij een stand van 2-3 in minuut 85. Wegens een blessurebehandeling en een serieuze situatie rondom Etienne Vaassen, doelman van RKC. Bij Twente tegen Heerenveen loopt de blessuretijd. Jan Vincent. Ja, 5 minuten komen erbij. Daar zijn er anderhalf van verstreken. En Twente leidt met 1-0. Thuispubliek gaat er nog maar een keer achter staan. En moedigt FC Twente nog maar een keer aan. Want ja, de seizoenstart van Twente kan nog wat mooier worden als ze opnieuw winnen. En dan op 18 punten komen. Ja, het zou voor de derde keer in de clubhistorie zijn dat Twente 6 van de eerste 7 duels wint. Dat gebeurde in 1968 en in 2012. En dat zou nu dus in 2023 ook kunnen gebeuren. Nog 3 minuten te gaan in die blessuretijd. Heerenveen komt er eigenlijk niet doorheen. Heeft ja, zich eigenlijk de hele wedstrijd beperkt tot verdedigen. En hoopte een puntje mee te kunnen nemen naar Friesland. Maar dat lijkt er niet in te zitten. Of het moet echt nog gebeuren in die laatste seconde. Waar Van Horenbeek in de ploeg is gekomen bij Twente. Die de bal nu meegeeft aan Taha. Nog een aanval van FC Twente zo in de slotfase. Voorzet die wordt gepakt door Andries Noppert. Die toch ook niet goed zal slapen vanavond vanwege die goal die hij tegenliet. Het schot van Michel Flap. Nog 2 minuten te gaan hier in Enschede waar Heerenveen wellicht de laatste kans nog krijgt om nog een gelijkmaker op het bord te krijgen met Nunnely. Nunnely geeft hem mee aan Tahiri op het middenveld. Tahiri opent dan naar Sarawi. Zo is het spel van rechts naar links verplaatst bij Heerenveen. Dit is een knappe actie van Sarawi. Die haalt de achterlijn en dan ja, de voorzet in de handen van Lars Oenerstal. De betrouwbare keeper van FC Twente heeft een makkelijke avond gehad. Ja, één keer werd hij gepasseerd door Brouwers, maar dat was buitenspel. Die goal telde dus niet voor Heerenveen. Het doelpunt van Michel Flap telde wel. En zo tikken de seconden weg in Enschede, waar de lange bal wordt gehanteerd door Oenerstal. Niet bij Taha, maar wel bij een van de verdedigers van FC Twente. Even kijken, een van de invallers, Karel Eiting, is dat, laten we nu over de zijlijn lopen. En Van Horenbeek staat nu klaar om in te gooien. Van Horenbeek naar Sadilek. En Sadilek schiet de bal in één keer naar voren toe. Tom Haaien vangt hem op. Nog anderhalve minuut. 1-0 de voorsprong voor Twente tegen Heerenveen. Maar Twente verdedigt goed. Doet dat goed. Geeft eigenlijk niks weg meer. Alleen in het begin van de tweede helft kwam Heerenveen een paar keer gevaarlijk uit voor het doel. Van Oenerstal nu Twente nog een keer met een uitbraak. Van Bergen met de voorzet. En de bal wordt uiteindelijk over de zijlijn gejaagd door SC Heerenveen. Bij Twente voelen ze dat de overwinning heel dichtbij is. Want de laatste minuut loopt Rob Dieperink, de scheidsrechter. Ja, de blikken zijn ook wel een beetje op hem gericht. Tot wanneer laat hij doorspelen? Kees van Wonderen, bezorgd gezicht. Want Heerenveen gaat voor de vijfde keer op rij verliezen. Ik moet wel zeggen dat ze een betere indruk hebben gemaakt dan vorige week tegen Excelsior. Bij die wedstrijd was ik ook aanwezig. Toen was Heerenveen vrijwel kansloos. Vanavond hebben ze zich beter getoond. Maar ja, het resultaat is hetzelfde. 0 punten wellicht. Nu Nunnally nog een keer diep gestuurd. Oenerstal met de redding. Schiet de bal over de zijlijn. 20 seconden nog. Je kijkt op het klokje. Het kan dus nog. Als Heerenveen nog wat wil. Met Van Amersfoort zoeken naar Nicolaescu. Die kan niet koppen. Prupper kopt hem weg. En dan opgevangen door Siep van Ottelen. Van Ottelen terug naar Haaien. Er wordt druk gezet door Twente, maar het is afgelopen. Rob Dieperink maakt er een einde aan. En zo wint Twente in eigen huis met 1-0 van Heerenveen. Ja, gaan wij tot besluit van deze avond terug naar Waalwijk. Waar RKC tegen Ajax dus is gestaakt in de slotfase. Omdat er grote paniek ontstond na een botsing van Brian Brobbey met Etienne Faze, de doelman van RKC. Ja, ja. Chris Wobbe, dan gaat het vooraf natuurlijk over de druk op Ajax. Dan kijk jij naar een vermakelijke wedstrijd. Dan lijkt Ajax die wedstrijd te gaan winnen. Maar is alles niet meer relevant op het moment dat dit gebeurt? En de angst in de ogen van de RKC'ers. Het schietgebedje van Brian Brobbey. Henk Frezer die even naar binnen loopt. Overman door emoties. Ja, dat geeft aan dat daar echt iets is gebeurd. Waarvan wij nog niet weten wat precies. Maar wat wel heftig was. Ja, nou ja, dat is de uitstekende samenvatting, Gert. Inderdaad, het begon dus met een botsing tussen Fasen en Brobbey. Geschokte blikken ook in de tribune, of op de tribunes bij de mensen natuurlijk. Zojuist ging Ajax eigenlijk met een aantal spelers, onder meer Mico Tatsen en Borna Sosa, alvast even een balletje intrappen. Want ja, die dachten misschien gaan we nog voetballen. Nou, die werden op een fluitconcert getrakteerd. Dat loog er niet om. Schaam je kapot werd er zelfs geroepen. Nou, ik denk niet dat dat de bedoeling was van de spelers. Nu is natuurlijk contact zoeken met iedereen die relevante informatie heeft. Maar inderdaad, Gert, zoals je al zei, afgaande op de reacties van zowel de spelers van RKC als die van Ajax en de vele hulpverleners die eigenlijk vrijwel direct in het veld kwamen, is er hier iets ernstigs aan de hand. Is natuurlijk de grote vraag, hoe is het met Etienne Faze? Ja, wat is zijn situatie? Dat hij zorgelijk is, dat mogen duidelijk zijn. Want de doelman werd meteen per brancard afgevoerd, tenminste zodra dat dus mogelijk was. En de spelers eromheen van beide teams in shock. Er werd ook emotie getoond, ook bij het publiek. Dus iedereen is zich hier in Waalwijk terdege bewust van het feit dat dit een zeer ernstige situatie is rondom de gezondheid van Etienne Faze. Wij begrijpen nu dat er in principe voorlopig geen medische updates zullen volgen uit privacy-overwegingen. Dat heeft dan te maken met het informeren van de familie en de privacy van de speler zelf, vanzelfsprekend. En dan resteert de vraag, hoe raar ook, wat gebeurt er nu met deze wedstrijd die in de 85ste minuut gestaakt? Dat is ook, denk ik, afhankelijk van hoe het met hem is. Nou, dat weet ik eigenlijk wel zeker. Dat lijkt me ook, Gert. Inderdaad, het is afhankelijk hoe het met Faze gesteld is. En dan is het aan de KNVB en bij de clubs om te kijken of er vanavond nog gevoetbald gaat worden. Mijn indruk is dat er geen bal meer gaat rollen. Maar ja, dat is mijn indruk. Heb ik nog geen enkel bewijs voor of zoiets.